کے ختم کرنا. کوئی رکوع کا تصور نہیں جنازے میں, کوئی سجدے کا تصور نہیں جنازے میں, کوئی بیٹھنے کا تصور نہیں جنازے میں, کہ یہ تعظیمات صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں. ٹکڑے تو آپ یہاں بھی اللہ کے لیے ہیں, صرف اس کے لیے سفارش کروا رہے ہیں, لیکن چونکہ باڈی سامنے پڑی ہے, باڈی سامنے پڑی ہے, اسٹیچو کا تصور موجود ہے, لہذا شریعت اسلامیہ نے ان ارکان کو ڈراپ کر دیا. تو جب تک وہ زمین کے اوپر مردہ حالت میں موجود تھے تو شریعت نے کہا کہ سجدہ کرنا حرام اور رکوع کرنا حرام, اور وہ تعظیم جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ اس کے سامنے کرنا حرام. تو جو وہ منو مٹی نیچے چلا جائے تو پھر حلال. یعنی جب وہ نظروں کے سامنے تھے تو احترام تو اس وقت چاہیے تھا, اب تو وہ منو مٹی کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر. مولانا الطاف حسین حالی نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. اور پھر ایسا کہہ دیا ہے کہ مگر مسلموں پر, مگر مومنوں پر کلی ہی یہ راہ ہیں, عبادت کریں. مصرہ بول گیا کہ جس کا ان کا دل چاہیں بس عبادت کرتے رہیں, مردے کا کریں اور زندے کا کریں, یہ ان کا ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. ہندو تو اس وجہ سے مشرک ہو گئے ہیں, مشرکین مکہ اس وجہ سے مشرک ہو گئے تھے کہ اسٹیچوز کی عبادت شروع کر چکی تھی, مسلمان یہ نہیں ہوتے. یہ مصیبت ہمارے اندر ہندوؤں سے ہو کے آئی ہے, ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر یہ کلچر ہم نے ان سے لے لی. کہاں سے لے لی چودھری صاحب؟ ہندو سے. یہ ایک نماز جنازہ پہ ایک کوشچن ہے کہ وہ سٹ تو کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر شو اتارنی چاہیے, اتار کے پڑھنی چاہیے یا شو کے ساتھ پڑھ سکتے؟ اصل مسئلہ ہوتا ہے آداب علیحدہ چیز ہے, احکام علیحدہ چیز ہے. اب اگر ہم شو کے ساتھ, یہاں بھی شو اگر ٹھیک ٹھاک ہیں, صاف ستھرے ہیں, ابھی ہم نے بازار سے خریدی, اور اگر ہم یہاں اس میں نماز پڑھیں تو احکام کا مسئلہ تو یہ نماز تو ہو جاتی, لیکن یہ خلاف ادب ہے, یہ خلاف ادب ہے. آداب کا اپنا تقاضا ہوتا ہے, جس طرح یہ ہمارے عرب دوست کرتے ہیں قرآن کریم کو زمین پر رکھ دیتے ہیں. احکام کے اعتبار سے تو یہ موقف ٹھیک ہوگا, بھائی پاک زمین ہے اور پاک رگ ہے اور پاک کارپیٹ ہے, بھائی یہ خلاف ادب ہے, جس کے ادب کا تقاضا نہیں, اور دین یہ آداب پہ موقوف ہے. تو نیچے آیت کو دیکھیں فاطر والی, کین تدعوم لا یسمعوا دعاکم, اگر آپ انہیں پکاریں وہ نہیں سن سکتے آپ کے آواز کو, ولو سمعوا, اور بالفرض ان نے سن لیا. اللہ کریم نے سپوز کہہ دیا, کیا کہ لو کا معنی ہے سپوز, کہ سپوز انہوں نے سن لیا, لا مستجابوا لکم, تو وہ جواب تو قطن نہیں دے سکتے, کوئی نہیں کہے گا کہ داتا صاحب نے پھر ہمیں ہاں کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا سپوز انہوں نے سن لیا, چلو میں اس میں ریزننگ نہیں کر رہا, کبھی اس نے کسی کو جواب بھی دیا؟ ولو سمعوا مستجابوا لکم, بالفرض اس نے سن لیا تو وہ جواب نہیں دے سکتا. اور تیسری بات, وہ ہوتا تو اپنے تئیں ولی ہے, زیادہ تر اولیاء اللہ کے مزارات کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا ہے, جنہوں نے اپنی ساری زندگی توحید کے لیے وقف کی تھی. اب حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو پنجاب کے کفرستان میں بیٹھے تھے, توحید کا شمع روشن کیے ہوئے, وہ تو لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف لا رہے تھے, لیکن اس کا خود اپنا مقبرہ شرک کا مرکز بن چکا ہے. ان کو بھی گناہ ہو گیا اس کا؟ نہیں, تو یہ میں کہتا ہوں, یہ پیچھے کہہ رہا ہوں, ویوم القیامت یکفرون بشرککم, قیامت کے دن یہی اولیاء اللہ آپ کے شرک سے بالکل لا تعلق ہوں گے کہ ہمارا ان کا کردار سے کیا تعلق ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنہیں وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کے سامنے, وہ وسیلہ تو وہ خود کاٹ دے گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یوم القیامت, آپ تو اپنے لیے وسیلے ڈھونڈ رہے ہیں, وہ وسیلے والے خود کہے گا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ کون احمق تھے جو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا, اور پیچھے اللہ نے کہہ دیا ولا ینبئک مثل خبیر, پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی. مشتری ہوش ارباش, اخبار میں وہاں پاکستان میں آتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی. تو اللہ کریم نے بھی وہ انداز اپنایا کہ ولا ینبئک مثل خبیر, پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی. بات واضح ہو گئی چودھری صاحب؟ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا ابھی قرآن سے. کچھ آپ چینج محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ فکر تبدیل ہو رہا ہے. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِ إِلَّا إِنَاثًا, یہ لوگ نہیں پکارتے بس اپنے سبب پہ. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِ, یہ نہیں پکارتے مِن دُونِ اللہ کے مقابلے میں, إِلَّا إِنَاثًا, مگر فیمیننس مؤنثات کو, وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور یہ نہیں پکارتے إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مگر شیطان کو جو بڑا سرکش ہے. یہ سب کچھ شیطان کا کیا درا ہے, یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں کس کا کیا درا ہے, کس نے انسپائر کر دیا ان کے اندر؟ شیطان نے یہ پونک ماری ہے شیطان. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ, جب کام فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن اور شیطان اپنے اتباع سمیت جہنم میں چلا جائے گا اور لوگوں کو تکلیف شروع ہو جائے گی تو دوڑ کے آ جائیں گے شیطان کے پاس, وہ جہنم کا سپیکر ہوگا, وہاں وہ سپیکر ہوگا, بڑی کرسی پر وہ بیٹھا ہوگا, آگ والی کرسی پر. تو یہ آ جائیں گے کہ بابے ہم تو آپ کو فالو کرتے رہے, سائیں آپ کو فالو کرتے رہے, کچھ مشکل کچھ آئی. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر, یہاں نہیں ہے, مجھے آیت بھی معلوم نہیں کہاں, ان اللہ وعدکم وعد الحق, شیطان کی تقریر ہے جہنم کے اندر کہ وہ کہہ دے گا, ایک تقریر کر دے گا, نشری تقریر اہل جہنم کو کہ ان کا سپیکر, ہاں تو کیا کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا سچا وعدہ, ووعدتکم اور میں نے بھی آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا, فاخلفتکم میں مخالفت کر رہا ہوں, میں نے آپ کو جھوٹ بولا تھا سب کچھ, وما کان لی علیکم من سلطان, میری کوئی حکومت تھوڑی تھی آپ لوگوں کے اوپر کہ میں کوئی فورس بھجوا کر آپ کو فورس کرتا رہا کہ میرے پیچھے آئیں, کوئی ڈنڈا کسی نے اٹھایا تھا؟ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم, صرف انسپائر کر جاتا, معمولی سا کھال دے دیتا, ادنا سا اشارہ دے دیتا, کیا ہے میرے پاس, الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, اور آپ نے دوڑ لگائی میری جانب, فلا تلوم, خبردار مجھے بلیم نہ کریں, ولوموا انفسکم اپنے کو بلیم کریں, ما انا بمصرخکم میں آپ کو نہیں چھڑا سکتا, وما انتم بم اور آپ مجھے بھی نہیں چھڑا سکتے, میں کون سے خیر میں پنسا ہوا ہوں, میری حالت تو آپ سے بھی بدتر ہے, سب سے بڑی کرسی مجھے ملی ہے آگ والی, اونچے اور نیچے اور آگے اور پیچھے سب آگ ہی آگ ہے, تو میں کون سے خیر کے دن گزار رہا ہوں کہ آپ کی داد رسی کر دوں اور فریاد رسی کر دوں, تو یہ دونا الا شیطان مریدا, وَإِن يَدْعُونَ اور یہ نہیں پکارتے الا شیطان مگر شیطان کو مریدن جو بڑا سرکش ہے, مریدن سرکش, اور وہ شیطان ایسا ہے کہ لعنہ اللہ جسے ملعون قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وقالا اور وہ کہہ چکا تھا اللہ تعالیٰ کو, کہاں؟ جب جنت سے نکالا گیا, وقالا وہ کہہ چکا تھا اللہ تعالیٰ کو, لا تخزننا من عبادک نصیبا مفروضا, میں بنا دوں گا اپنے لیے من عبادک آپ کے بندوں میں سے نصیبا مفروضا ایک معتد بھی حصہ, میرا ایک سپیسیفک پورشن ہوگا آپ کے بندوں میں, جو مجھے فالو کریں گے آپ کو نہیں فالو کریں گے, شیطان نے وہاں کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے ابھی سے اپنی محنت شروع کر دی ہے, لا تخزننا من عبادک, آپ نے جو انسان پیدا کیے ہیں انہی میں خاطر خواہ حصہ میرا ہوگا, سب سے بڑا حصہ, ہاں آپ سے بھی بڑا حصہ وہ میرا ہو, لا تخزننا من عبادک نصیبا مفروضا, لا تخزننا من عبادک میں بنا دوں گا اپنے لیے آپ کے عباد سے آپ کے بندوں سے نصیبا مفروضا ایک یقینی حصہ, مفروضا کمانا ایک یقین, وہ سرٹینٹی, آئی ول میک سم آف دیم آر موسٹ آف دیم ٹو فالو می, اچھا اور کیا کروں گا, ولا ازلنہم میں گمراہ کروں گا انہیں, زندگی کے ہر اسپیکٹ میں گمراہ کروں گا, ولا ازلنہم میں گمراہ کروں گا انہیں ہر اسپیکٹ میں, اور لازلنہ اس میں دیکھیے ازلہ سے پہلے لام ہے, اسے کہتے ہیں لام تاکید, کیا کہتے ہیں لام تاکید, اور ازلہ کے بعد ایک نون ہے جس کے اوپر شد ہے, لازلنہ نون ہے جس کے اوپر شد ہے, اس کو کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ, نون وہ اپنے بات کو انتہائی سٹریس دے رہا ہے, اس پہ شیطان وہاں جو بات کر رہا تھا ویسے وہ نارمل فارم میں نہیں کہہ گیا, وَلَأُزِلَّنَّهُمْ اس نے موقت کر دیا, شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے اپنی بات کو ڈبل انجن تاکید کے لگا دیے, ایک انجن پہلے لگا دیا ایک انجن پیچھے آگے لگا دی کہ خامخواہ یہ کام میں نے کرنا ہے, وَلَأُزِلَّنَّهُمْ اور یقیناً میں خامخواہوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ان کے لیے آرزوؤں کا ایک باغ بنا دوں گا، اُمَنِّيَنَّهُمْ تمناؤں کا ایک باغ بنا دوں گا۔ ابھی ہنوز دلی دورست، پتہ نہیں کب مرو گے، ابھی توبہ کرنے کے لیے بہت سارے، آپ کون سے بوڑھے ہو گئے کہ ابھی سے مولوی بن رہے ہیں، ملا بننے کے کافی وقت، جب رفیق صاحب جیسے صبح ریش ہو جائیں گے پھر نیک بن جائیں گے۔ یہ شیطان آدمی کو یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں ان کے لیے آرزوؤں کا ایک باغ بنا دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو انسپائر کرتا رہوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ یہ مشرکین مکہ کا ایک غلط عقیدہ اور غلط رسم جو ان کے اندر سرایت کر چکا تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے نام پر کیا، اپنے معبودوں کے نام پر نظر کرتے تھے، منت مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ منت ماننا۔ آپ کے پنجاب میں کیا کہتے ہیں اسے؟ منت ماننا، منت ماننا، نظر ہے عربی میں اور شریعت میں اس کا اصطلاحی نام ہے نظر۔ اور نظر کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ یہ عبادت، تو عبادت کس کے لیے؟ کونڈے کس کے ہوں گے؟ نظر و نیاز۔ تو کسی کا نظر و نیاز نہیں ہوگا، محمد کا نظر و نیاز نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا کوئی نظر و نیاز نہیں، حضرت علی اور حسین کا بھی کوئی نظر و نیاز نہیں، اور پیر دستگیر کا بھی کوئی نظر و نیاز نہیں۔ بس نظر و نیاز یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ امام مسلم نے حدیث نقل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النظر لا يرد من قضاء اللہ شیئا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ منت ماننا یہ اللہ کے شدنی فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ وانما يخرج بين البخيل، یہ شریعت نے بخیل کے جیب سے کچھ پیسے نکالنے کے لیے ایک تصور دے دیا ہے، آخر اس نے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو منت مان لیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، وہ نظر لگنا تو اللہ عجائب بات ہے، وہ تو نون زواد رہا ہے، یہ نون زال رہا ہے۔ تو منت ماننا، تو منت ماننا کہ جی یہ فلاں بابے کے نام پر میں نے ایک دمبا منت مان لیا ہے، تو اس دمبے کا کہنا بالکل حرام ہے، کیونکہ نظر غیر اللہ سے آدمی مشرک بن جاتا ہے۔ غیر اللہ کا نظر اور منت ماننا یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو وہ اپنے معبودوں کے نام پر اونٹ اسے نظر کرتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے اسے، یعنی اس پہ بار برداری نہ کرتے تھے، اسے اس پہ بار برداری نہ کرتے تھے، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے کہ آپ لات کے منظورہ ہیں اور آپ منات کے منظورہ ہیں اور آپ فلاں اسٹیچو کے منظور ہیں، تو اس کے کان کو کھاٹ دیتے، یہ نشانی ہوتی کہ یہ منظور قسم کا کیمل ہے، تو کوئی اس کو ہاتھ میں لگاتا کہ یہ بابے کا ہے۔ صحیح ہے، بابے کا ہے، ورنہ رات آپ پھر چارپائی سے گر پڑیں گے۔ صحیح ہے، تو اللہ کریم نے اس غلط رسم پہ رد کر دیا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان میں انسپائر کر دوں گا، حکم دوں گا، میں ان کے دماغ میں ڈال دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ وہ کاٹتے رہیں گے آذانَ الْأَنْعَامِ چوپایوں کے کان بطور نظر لغیر اللہ کے۔ حضور پاک نے فرمایا مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُنْذِرَ فَلْيُنْذِرْ لِلَّهِ، اگر کسی نے خامخواہ منت ماننی ہے تو اللہ کے نام پر ماننے کا، اللہ کا کہنا، وَإِلَّا فَدَعُ، اگر اللہ کے نام پر نظر نہیں مانتا، منت نہیں مانتا، تو پھر نظر مانے ہی نہیں، شرک میں چلا جائے گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ کاٹ دیں گے آذَانَ الْأَنْعَامِ چار پائوں اور چوپایوں اور حیوانات کے کان، مین کہ شرکیہ رسم کرتے رہیں گے، مشرکانہ رسوم کرتے رہیں گے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور تبدیل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے دین کو، خلق اللہ مین دین اللہ، اللہ کے دین کو، دین اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ نظر کس کا؟ اللہ کا، وہ غیر اللہ کے لیے مانتے رہیں گے۔ تو دیٹ از جسٹ جس طرح ٹرن اباؤٹ ہو جائے آدمی، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللہ کے دین کو ٹیمپر کرتے رہیں گے اللہ، تو شرکیات اور بدعات اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنا ہے۔ آپ اپنے آفس میں کسی آفیشل ڈاکومنٹ میں تو ایک لفظ ادھر ادھر کر دیں، کیا سزا ملے گی؟ ہاں سب سے کم ترین سزا تو یہ کہ فائر کیا جائے گا، اور پھر اگر جرم اس سے بھی زیادہ ہے تو دین دے ول ٹیک یو ٹو کورٹ آف لا، کورٹ آف لا، ہاں فورجری، کہ آپ نے ٹیمپر کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے دین کو ٹیمپر کر رہے ہیں جو شرک کر رہے ہیں اور بدعات کر رہے ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ دیا کہ دین میں کسی پیون لگانے کی کوئی گنجائش نہیں، بس دین وہی دین ہے جو محمد کی جانب سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو بنا دیتا ہے شیطان کو دوست، مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ لاس کر چکا ہے، بہت بڑا لاس، اس کا اتنا خسارہ ہو چکا ہے کہ بینکرپسی سے بھی آگے جا چکا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہو رہا. اس بینکرپسی کا پتہ تو وہاں لگ جائے گا جب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. فقط خسر خسران مبینہ، خسران مبین مینز کہ وہ اپنے ایسٹس کو تو تباہ کر چکے ہیں، دینی اور ایمانی ایسٹس کو، اپنی جان کو بھی تباہ کر جائیں گے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی میں پتہ لگ جائے گا. ابھی تک انہوں نے کوئی اپنا آڈٹ کیا نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بہت بڑے لاس کر چکے ہیں، واضح لاس، لیکن ابھی تک اس نے آڈٹ، یہ امریکہ میں سارے لوگ اپنا آڈٹ نہیں کرتے، ورنہ سارے لوگ لاس میں ہیں، بس لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ پر اور پتہ نہیں کس چیز پر اور کس چیز پر اور کس چیز پر، ڈاؤن پیمنٹ ہے اور ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور کسی آدمی نے اپنا آڈٹ نہیں کیا کہ میں کس جانب جا رہا ہوں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دینی اعتبار سے جس نے شیطان کو دوست بنا دیا، وہ دینی اعتبار سے تو بینکرپٹ ہو گیا ہے، اتنا بڑا لاس کر چکا ہے، لیکن پتہ کب لگے گا؟ جب اس کی آڈٹ شروع ہو جائے گی وہاں. اور آڈٹ کون کرے گا؟ وہ آئی آر ایس والے بھی نہیں، وہ آئی آر ایس سے بھی ذرا آگے ہیں. یعدہم ویمنیہم، یعدہم یہ شیطان ان کے ساتھ بڑے اچھے اچھے وعدے کر دیتا ہے، ویمنیہم تمنائیں اور آرزوئے دے دیتا ہے، وما یعدہم الشیطان اور وعدے نہیں کرتا ہے اسے گمراہوں کے ساتھ شیطان، الا غرورا مگر دھوکے والے وعدے. یہ سارے فراڈ والے وعدے ہیں کہ 1-800 لون فرماتے ہیں، یہ آپ کو دھوکے پہ ڈال رہے ہیں، یہ آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنا آڈٹ نہیں کیا. ہاں اولائک ماواہم جہنم، یہ بھی خالص فراڈ ہے یار. میں جو ٹی وی میں دیکھتا رہتا ہوں نا، تو اپنا مائنڈ اپلائی کر دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اولائک ماواہم جہنم، یہی لوگ، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے وہ اس دوزخ سے محیصا، فرار کی کوئی راہ، محیصا کوئی جائے نجات انہیں نہیں ملے گی، وہاں پہ ان کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہوگا، محیصا کہ نکل جائیں اور کوئی راہ ان کے، کوئی ایکسس نہیں ملے گا انہیں، صحیح، یا کوئی ایگزٹ نہیں ملے گا کہ وہ دوزخ سے نکل جائیں. اب اللہ کریم نے تو اتنا ڈرا دیا ہمیں کہ اللہ رحم فرمائے، تو میں نے کہا کہ اللہ کریم جب ڈرا دیتا ہے تو فوراً سہارا بھی دے دیتا ہے. تو اب بشارت، انذار کے بعد بشارت. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے ہیں نیک، سندخلہم جنات، ان ہم داخل کریں گے انہیں جنات، ان باغوں میں، تجری جاری رہیں گے، من تحتہا، ان باغات میں، الانہار، مختلف قسم کی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، ابدا، ایور لاسٹنگ. وعد اللہ حقا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور ثابت کر دیا ہے اسے، حقا کا مین یہ اللہ، یہ وعدہ اللہ کی جانب سے ثابت ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے زیادہ صادق اللہ کے مقابلے میں قول کے اعتبار سے، اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے میں نے یہ وعدہ کر دیا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا، یہ خدشے کا ازالہ کر رہے ہیں کہ اب مسلمانوں نے اہل کتاب سے کہہ دیا، یہود اور نصارہ سے، یہود کا دعویٰ تھا وی آر دا پیپل ہو آر ایلیجیبل ٹو انٹر ٹو دا پیراڈائز، وائی نصارہ کلیم سو، انہوں نے بھی اس قسم کا وعدہ کر دیا، تو مسلمانوں نے انہیں کہہ دیا کہ یہ آپ نے کیا، اپنی خام خیالی بنا دی ہے، احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ان ریٹالیشن کہہ دیا کہ بھائی آپ بھی احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، صحیح، یہ اگر ہماری والی خام خیالی ہے تو آپ والی بھی خام خیالی ہیں. تو اللہ کریم نے بس فیصلہ کر دیا، اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے فیصلے خام خیالیوں پہ نہیں کرنی ہے، چاہے ان کے ہیں یا ان کے ہیں، میں آپ کو ایک پرنسپل بتا دیتا ہوں. لیس بامانیکم، یہ معاملہ موقوف نہیں بامانیکم، آپ کی آرزوؤں پر، ولا امانی آل الکتاب، اور نہ آل کتاب کے آرزوؤں پر، پرنسپل لے لیں، کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو عمل کرتا ہے کسی برائی کا اسے بدلہ دیا جائے گا اس برائی کا، ولا یجد لہ، وہ نہیں پا سکے گا اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہیلپر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اب آپ سکوٹنائز کریں کہ برے اعمال کس کے ہیں، تو بس یہ پرنسپل اپلائی کریں، اپنی اپنی خام خیالی کو چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو کیا کوستے رہیں گے، بس میں نے پرنسپل دے دیا، ہاں ایک جنرل آئیڈیا دے دیا کہ میں یہ عمل سوئن یوج زمین، جس کا عمل ناپسندیدہ ہے برا ہے اس کو اس کی سزا مل جائے گی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی دوست کا سہارا لے سکے گا نہ کسی ہیلپر کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے گا مِنَ الصَّالِحَاتِ نیک اعمال میں سے، مِن ذَكَرٍ مرد ہوگا، او انثیٰ یا عورت۔ اگر یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے اور اچھے عمل کریں گے تو ان کو اس کا فضیلہ ملے؟ نہیں، تو پہلے مسئلہ گزر گیا ہے کہ عقیدہ اس دبیا سکتے ہیں، سب سے برا عمل تو شرک ہے، کہ وہ تو برا عمل کر چکا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ، کہ وہ مرد ہوگا او انثیٰ یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ ہے آپ کے سوال کا جواب، لیکن آپ نے نوید جیسے بے صبری کا مظاہرہ کر دیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے گا صالحات کا، مِنْ ذَكَرٍ مرد ہوگا او انثیٰ یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، otherwise his عمل has no any value in the sight of اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، نَقِيرًا ایک نقطے برابر، نقیرن وہ جو بلیک نقطہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ، اور کون بہتر ہے دین کے اعتبار سے، مِمَّنْ اس آدمی یا اس شخص سے، أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ٹوٹلی ٹرن لیا اللہ کی جانب، ٹوٹلی ٹرن لیا یعنی منہ پھیر لیا ٹوٹلی اللہ کی جانب، اسلم وجہ اللہ، جس نے ٹوٹلی منہ پیرنا اللہ کی جانب، مانا یہ کہ زندگی کے ہر اسپیکٹ میں اللہ کے کمانڈ کو فالو کیا، جسے کہتے ہیں ٹوٹلی ٹرن اللہ کی جانب۔ ہم 30%، ہم 30 ڈگری اینگل پر، ذرا آدھی کروٹ بھی نہیں، بہت ہی کم ہے، یہاں آ کے کچھ تھوڑے بہت بن جاتے ہیں، جب یہاں سے نکل جاتے ہیں بس مسئلہ ہی ختم۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرما دیا کہ اگر آپ نے مڑنا ہے اللہ کی جانب سے تو ٹرن بالکل مکمل لینا ہوگا، اباؤٹ ٹرن۔ ومن احسن دینا، اور کون بہتر ہے دین اعتبار سے، ممن اس شخص سے، اسلم وجہ للہ، جس نے اسلم سرنڈر کروایا، اسلم کمین سرنڈر کروایا یا اوبیڈینٹ بنا دیا وجہ اپنے چہرے کو، للہ خالص اللہ کے لیے، چہرے کو خالص اللہ کے لیے اوبیڈینٹ بنا دیا، مین کہ مکمل ٹرم لے لیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور شرط یہ کہ وہ موحد ہو، کیونکہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ توحید کا ہے، بس آپ کے سوال کے جوابات آئیں گے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ موحد ہو، توحید کا قائل ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اتباع کر چکا ہو ابراہیم کے ملت کی، جس کا ٹائٹل تھا حنیف، جس کا ٹائٹل تھا حنیف۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیلاً، اپنا دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ سارا ڈانٹ ڈپٹ جو آپ لوگوں کو پڑ رہا ہے یہ توت والی بات کے لیے، کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور خاص اللہ کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو زمین کے اندر ہیں، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر ایک چیز پہ احاطہ کرنے والا، علمی اعتبار سے اور قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی اللہ کریم ہر ایک ذرے پر احاطہ کر چکا ہے، اور قوت کے اعتبار سے بھی ہر ایک ذرے پر احاطہ کر چکا ہے، کوئی چیز نہ اس کے پاور سے باہر اور نہ اس کے علم سے باہر۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، پھر واپس چلا جاتا ہے وہ معاشرے والی بات پر، معاشرے والی بات، احکام الرعیہ، کیا احکام کے مخلوق کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، تو چونکہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ ظلم دو طبقوں پہ ہوتا تھا، یا یتیموں پر یا پھر خواتین پر، عورتوں پر. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں. وَيَسْتَفْتُونَكَ، یہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں. تو فتویٰ یہ ہے کیا چیز؟ فتویٰ یہ، فتویٰ کا معنی کوئی جورسٹک اپینین کے لیے سوال کرنا، یہ فتوی کی ڈیفینیشن، استفتاء کی ڈیفینیشن ہے. ٹو آسک سم جورسٹ اباؤٹ ہز جورسٹک اپینین، آپ آر اباؤٹ ہز جورسٹک رولنگ. اس بار وہ فتوی پر وہ آرٹیکل آ رہا ہے، ایک کس اس بار آ رہا ہے، دوسرا کس کے بعد آئے گا، تو وہاں پہ میں نے یہ سارا کچھ لکھ لیا ہے. وہ یس استفتاء، ایک ہوتا ہے استفتاء اور ایک ہوتا ہے افتاء، ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے مفتی، چار چیزیں. استفتاء کا معنی فتویٰ مانگنا، ہاں، افتاء کا معنی فتویٰ دینا، فتوی دینے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جو کچھ آپ نے کہہ دیا اسے کہتے ہیں فتویٰ، اس کا ٹائٹل ہے کیا؟ فتویٰ. اور جو فتویٰ دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں مفتی، صحیح ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مجتہدین کتنے انواع کے ہوتے ہیں؟ چھ. ایک کو کہتے ہیں مجتہد مستقل، دوسرے کو کہتے ہیں مجتہد مطلق، تیسرے کو کہتے ہیں مجتہد مقید، چوتھے کہتے ہیں مجتہد تخریج، اور پانچواں کہتے ہیں مجتہد الفتوا، اور چھٹے میں کہتے ہیں مجتہد الترجیح، اور ساتواں نمبر وہ مقلد کا ہوتا ہے. ہم اور آپ سارے مقلد ہیں، صحیح ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ وی دا مفتیز وی آر سیٹنگ اونلی ٹو بی اے مجتہد فتوا. اب مجتہد فتوا اس کی علمیت کیا کچھ ہوگی؟ کہ اپنے امام کے مذہب کے سارے مسائل یا موسٹ آف دی مسائل آف ہز اون امام وہ اس کے کمپیوٹر پہ چڑھے ہوں گے، کہ جیسے کوئی ان سے سوال پوچھ لے اور وہ کہہ دے کہ اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ ہی ہیز سیڈ سو اینڈ سو، اکارڈنگ ٹو امام محمد ون آف دی اسٹوڈنٹ آف ابو حنیفہ ہی ہیز ڈفرڈ ود ہز ٹیچر اینڈ ہی ہیز گیون ہز رولنگ ان سچ اے وے، امام ابو یوسف اس نے یہ فتویٰ دے دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں ائمہ کے مذاہب پر بھی اس کا کامل عبور حاصل ہو، تاکہ اگر حالات کا تقاضا ہوا تو اپنے امام کے قول کو وہ پیچھے ہٹائے اور امریکہ کے ماحول کے مطابق امام شافعی کے قول کے مطابق فتویٰ دے دیں. کبھی کبھار اس کے یہاں کے ماحول کو دیکھ کر، کیا مسلمانوں کو اس سے واپس لانا، یہ بڑی مشکل بات ہے، اس سے واپس نہیں لا سکتے، یہ بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو امام شافی رحم اللہ دیٹ از دا رائٹ وے، تو ہم اس پہ واضح کیے بغیر کہ امام شافی کا مذہب ہے، بس ہم کہتے ہیں کہ بس یہ اس طرح کرنا چاہیے جائز. وی نو دیٹ دیٹ از ڈیسیژن آف امام شافی اور امام مالک اور امام داؤد ظاہر اور احمد بن حنبل سیار ظفر ابن حزیل اور حسن ابن زیاد ون آف دیز گریٹ امام، وہاں سے ہم پک کر دیتے ہیں کہ them go on that way. کیونکہ اب انہیں واپس لانا، اگر واپس لائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، واپس لائیں گے ہاں تو گمراہ ہو جائیں گے، تو اچھی بات یہ کہ اس امام کے قول پر عمل کریں لیکن گمراہ نہ بنے. بات ذہن میں آ رہی؟ اب نے لکھا تھا یہ سارا، نہیں لکھا تھا تو آرٹیکل کے لیے اس ہفتے کے اخبار اور دوسرا اخبار وہ آپ دیکھیں. ٹوڈے ٹائم یہاں نہیں ہے، آپ نے لگا دیا ہے ٹوڈے تو کیوں نہیں لگایا؟ نہیں آ جانے کی بات نہیں ہے، وہ قریب بھجواتے ہیں، ایک تو اخبار مفت بھجواتے ہیں اور دوسرا یہ کہ 760 کا اس پہ ٹکٹ بھی لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کے فروغ کتنے ہوں گے. مسلمانوں کا سب کچھ مفت میں جائے گا. ہاں بس. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، فی النسائے، ہاں، خواتین کے بارے میں. تو ہم نے وہاں کہہ دیا تھا کہ استفتاء کے ارکان ہوتے ہیں، ایک استفتاء سوال کرنا، اور جب سوال کرنا ہے تو کوئی سوال کرنے والا ہوگا، اور دوسرا مفتی فتویٰ دینے والا، تو فتویٰ دینے والا ہوگا تو فتویٰ ضرور ہوگا. تو چار چیزیں، استفتاء، افتاء، مفتی اور مستفتی. استفتاء، فتویٰ، مفتی اور مستفتی. مستفتی مین دی ون ہو آسک، مفتی دا ون ہو آنسر. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، فِي النِّسَاءِ، خواتین کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کے دیجئے. اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ میں نے وہاں پہ مینشن کر دیا ہے جیسے اجمالی طور پر، کہ مفتی جب فتویٰ دے گا تو وہ اسی کاغذ پر لکھے گا جس کاغذ پہ سوال آیا ہے، اس کاغذ پہ، اور رائٹ اوے ان دی فالوئنگ لکیر اور سطر اور لائن ہی ول اسٹارٹ ہز فتویٰ. سو نو ون مے ٹیمپر ایدر دی عبارت آف استفتاء اور دی عبارت آف افتاء. کہ وہ اپنے الو سیدانہ کرے. اس افتاح کے لیے ہم جب اپنے شاگردوں کو ٹرینڈ کرواتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ استفتاح اس لکیر پہ ختم ہو گیا تو رائٹ اوے اس لکیر سے شروع کر دیں تاکہ کوئی اپنے استفتاح کے ساتھ مزید کوئی جملہ ایڈ نہ کر دے, ورنہ مسئلہ کیا کچھ کا کچھ ہوگا. وہ اپنا الو سیدھا کرے گا, صحیح ہے. اور جب آپ یہاں سے شروع کر کے یہاں تک آ جائیں تو بالکل فالوئنگ لکیر پر اپنا دستخط کر کے اور سیل لگا دیں, اس میں کوئی اسپیس نہ ہو. اگر اسپیس ہو تو شاید آپ کے فتوا کے ساتھ کوئی دوسرا ایک جملہ ایڈ کرے گا اور آپ کے فتوے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ کریم نے بھی وہ طریقہ اپنایا کہ لوگوں نے سوال کر دیا تو ان کے سوال کو ریپیٹ کر دیا, وَيَسْتَفْتُونَ فِي النِّسَاءِ. ادر وائز اللہ ایسا بھی کہہ سکتا رہا کہ خواتین کا معاملہ یہ ہے. یہ استفتاء اور افتاء کے اصول بتا دیے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اور یہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے, فِي النِّسَاءِ, خواتین کے بارے میں, قل, آپ کے دیجئے, اللہ تعالیٰ یفتیکم, فتویٰ دیتا ہے آپ لوگوں کو, فیہن, ان کے بارے میں, خواتین کے بارے میں, وما یتلا علیکم فی الکتاب, اور اللہ فتویٰ دیتا ہے, لیکن وما, وہ احکام, یتلا علیکم, جو پڑھائے جاتے ہیں اور تلاوت کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, فی الکتاب, اللہ کی کتاب میں, وہ کتاب بھی فتویٰ دیتا ہے. اللہ یفتیکم, اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے آپ کو, فیہن, ان خواتین کے بارے میں, وما یتلا علیکم, اور وہ آیات جو آپ پہ پڑھی جاتے اس کتاب میں, وہ بھی جواب دیتے ہیں. فی یتام النساء, ان یتیم عورتوں کے متعلق, اللاتی, وہ یتیم عورتیں, لا تؤتونهن, کہ آپ نہیں دیتے انہیں, ما کتب لهن, وہ چیز جو ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے, وترغبون, اور آپ رغبت رکھتے ہیں, ان تنکحوهن, کہ آپ ان سے نکاح کر دیں. تو اس آیت کا تعلق ہے سورہ نساء کے اول میں, تیسری نمبر آیت گزر گئی. تیسری آیت نکالیں, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ان کا طریقہ تھا کہ چچا ذات بہن رہ گئی, چچا کا بہت ڈھیر سارا مال, ڈھیر سارا مال, خاتون میں کوئی رغبت نہیں تھی, اس کے ساتھ نکاح کرنا تھا اس لیے کہ پراپرٹی پہ قبضہ کر جائیں, ادروائز وہ اس کو سسپینڈڈ چھوڑ دیتا, کوئی دوسری خاتون لے آتا, دوسرا کیا, سو سو رکھ دیتے, 80-80 خواتین رکھتے تھے, ان کا کوئی سوشل سٹیٹس نہ ہوتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ خاتون کی ذات میں نکاح کے اعتبار سے رغبت نہیں رکھتے تو خدا کا خوف کرو, صرف جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کرتے یتیم کے ساتھ یہ احسان, یتیم عورت کے ساتھ یہ احسان, تو اللہ نے فرمایا خواتین اور تھوڑے ہیں دنیا میں, فن کے خما تاب القم النسا, جائز خواتین میں سے دو دو, تین تین, چار چار کر, لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں صرف اس کو, اس کے جائیداد کو ہڑپ کرنے اور پھر وہ ساری عمر سفر ہوتی رہے. تو اس آیت کا تعلق وہاں سے, فی یتام النساء, یتیم عورتوں میں, اللاتی, وہ یتیم عورتیں, لا تؤتونهن, کہ نہیں دیتے آپ ان کو, ما کتب لهن, وہ حق جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق, نہ ان کو آپ میراث میں دے رہے ہیں اور نہ ان کو مہر دے رہے ہیں. وترغبون ان تنكحوهن, اور آپ رغبت رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر دیں, والمستضعفین من الولدان, اب آپ تو سوال پوچھ چکے ہیں صرف خواتین کے متعلق, اللہ کریم نے فرمایا میں آپ کے ظلم کے حوالے سے ایک دوسرے ایشو کو بھی ٹچ کر رہا ہوں کہ آپ چھوٹے بچے جو یتیم رہ جاتے ہیں ان کو ان کا حق بھی نہیں دیتے, ان یتیموں کا مال بھی کہا جاتے ہیں, تو اس میں بھی فتویٰ لے لیں. والمستضعفین, اور فتویٰ دیتے ہیں آپ کو, المستضعفین, ان کمزور بچوں میں, مستضعفین میں الولدان, کمزور بچے مینز یتیم, دے آر یتیم, یتیم سب سے کمزور ہوتا ہے, کا کوئی ہوتا نہیں پوچھنے والا, ان کا کوئی ہوتا نہیں پوچھنے والا. یہ قانون میں ایک چیز ہے اور قانون کی ایک کتاب ہے پاکستان میں, اسے کہتے ہیں لمیٹیشن ایکٹ. کیا کہتے ہیں اسے؟ لمیٹیشن ایکٹ, اور چاروں صوبوں میں لمیٹیشن ایکٹ. لمیٹیشن ایکٹ کا معنی یہ ہے کہ زیشان نے ایک زمین پہ دعویٰ کر دیا, کوئی ڈاکومنٹری پروف اس کے پاس بھی نہیں تھا اور وامک کے پاس بھی نہیں تھا جو قابض تھا, اس کے پوزیشن میں تھا, صحیح. اب اس کے سٹیٹمنٹ میں اس نے لکھ لیا کہ 13 سال سے یہ آدمی میری زمین پر قبضہ کر چکا ہے. 13 ڈفرنٹ کیسز, کہیں پہ 12 سال ہے لمیٹیشن, کہیں پہ 6 سال ہے, کہیں پہ 8 سال ہے, کیونکہ ڈفرنٹ کائنڈز آف لینڈز آر دیئر, مختلف قسم کی زمینیں. تو اگر وہ جو لمٹ وہاں قانون نے مقرر کر دیے کہ اس قسم کی زمین پہ دعویٰ 12 سال کے بعد قابل سماعت نہیں, کہ یہ کہاں ہاتھی کے کان میں سویا ہوا تھا 13 سال تک. اگر اس کی سٹیٹمنٹ میں کچھ اس قسم کی غلطی آ گئی تو بس کورٹ اس کو کک آؤٹ کر دیتا ہے. اس مقدمے کو کئی ٹائم بارڈ ہے, یہ مقدمہ ہاں یہ ٹائم بارڈ ہے, اس پر اپنا جو لیگل ٹائم ہے وہ نکل چکا ہے. اس قسم کے دیرینہ مقدمات کورٹ ری ایکٹیویٹ کریں گے تو یہ تو کبھی ختم نہ ہونے والا قصہ ہے. یہ ضرورت ہے قانون کی, شریعت کی بھی یہ ضرورت ہے. شریعت نے بھی اس کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے. کہیں پہ حدیث میں آیا ہے 12 سال, کہیں پہ آیا ہے 15 سال, ایک جگہ آیا ہے 36 ایئرس. کتنا آیا ہے؟ 36 ایئرس, کہ 36 سال بعد پھر دعویٰ قابل سماعت نہیں ہوگا. تو باقی ایم مانے تو رائٹ اوے 36 والے کو منسوخ کر دیا کہ 36 ہی لیمیٹیشن ہے, یہ منسوخ ہے. تو کسی امام نے 15 سال لے لیے اور کسی نے 12 سال لے لیے تمام زمینوں کے لیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عام زمینوں کے لیے 12 سال والا حدیث پک کر دیا اور 36 والے کو ایز اٹ از رکھ دیا کہ 3 زمینوں کو یہ 36 والا اپلائی ہوگا. 3 قسم کے زمینوں کو یہ 36 والا اپلائی ہوگا. ایک وقف والی زمین جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, تو اگر 35 سال بعد کوئی اس کا ولی وارث اور متولی اٹھ کے مقدمہ کر گیا تو کورٹ اسے کک نہیں کرے گا, کیونکہ وقف کی تو کوئی پوچھتا نہیں. مسجد کا کون پوچھتا ہے؟ مسجد کا کوئی نہیں پوچھتا, وقف پراپرٹی کا کوئی نہیں پوچھتا, صحیح. اس لیے امام کا بھی کوئی نہیں پوچھتا, اس لیے کہ وہ بھی وقف پراپرٹی ہے, اس کا بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ کوئی تکلیف ہے آپ کو. امام کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ تو روحانی آدمی ہے. جبریل امین کا چچا سات, جبریل امین کے چچا سات کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ اللہ اللہ کر کے بس گزارا کر جاتے. وقف پراپرٹی ہے ایک, اور دوسرا اموال الیتیم, کہ یتیم کی پراپرٹی کے حوالے سے مقدمہ قابل سماعت ہوگا 36 سال تک. اور تیسرا اموال و بیت المال, سرکاری زمینیں جن کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وزیر ریلوے کو کیا پڑا ہوا ہے کہ ریلوے کی زمین کی صفائی کرتے رہے, وہ خود کھاتا رہتا ہے. اس لیے تو ریلوے کی ساری زمینوں پر لوگوں نے اپنے اپنے کوارٹر بنا دیے. کیا کر دیا چوری صاحب؟ ہاں تو گورنمنٹ نے اگر مقدمہ دائر کر دیا 35 سال بعد بھی اس پراپرٹی پر, تو امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کورٹ ہیز نو اینی رائٹ ٹو کک اٹ آؤٹ. ویسے پروسیس کرے گا. کمال کرتا ہے یہ خدا کا بندہ, کیسے 3 عام چیزوں کو پک کر دیا. واقعی ان 3 چیزوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیوں؟ یہاں تو اس طرح کی پراپرٹیز بھی بہت جلدی پوچھتے ہیں. یہ فری وے کی پراپرٹی ہے, اس میں یہ جب فری وے بنا تو یہ پراپرٹی کی تھی. ہاں تو آپ نے کیوں خریدی؟ انہوں نے بیچی تھی 80,000 میں, اور مسجد ہیں 424,000 میں. والمستضعفین من الولدان, اور اللہ فتویٰ دیتا ہے آپ کو المستضعفین, ان کمزور بچوں کے حق کے بارے میں جن کا حق آپ ہڑپ کر جاتے ہیں. تو ایک تو اللہ آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, اور یہ کہ آپ ان تقوموا للیتامى بالقسط, کہ آپ سٹینڈ لے لیں. ان تقوموا کا معنی سٹینڈ لے لیں, کہ آپ سٹینڈ لے لیں یتیموں کے حق کے بارے میں بالقسط, انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اب چودھری صاحب کے ساتھ کوئی زیارتی کرے گا تو میں سٹینڈ لے لیتا ہوں, یہ چودھری صاحب کے ساتھ زیارتی, صحیح ہے. لیکن کسی یتیم کے پراپرٹی پر کوئی قبضہ کرے, بھائی وہ جانے اور اپنا کام جانے. اللہ کریم نے فرمایا سٹینڈ لے لیں یتیم کے حق کے لیے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور وہ کام جو آپ کرتے ہیں کوئی بھی خیر کا کام, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام پہ علم رکھنے والا, ریوارڈ آپ کو مل جائے گا, اچھا یا برا جس طرح عمل ہے. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. اب یہ دوسرا مسئلہ کہ خواتین کا مسئلہ ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا اگر کوئی عورت ایسی ہے جو اپنے شوہر کے متعلق کچھ گمانوں کی شکار ہو چکی ہے کہ یہ شوہر توجہ نہیں دیتا, پتہ نہیں کہیں پینگے بڑھائی ہوئی ہیں, کہیں ادھر تو گھوم پھر رہا صاحب, کہ اگر خاتون کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کہیں ادھر ادھر آتا جاتا ہے, کئی سارے راتیں بھی باہر گزار لیتا ہے, پتہ نہیں کچھ گڑبڑ ہے. اس دن میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ خاتون نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ آپ نے جب میرے ساتھ نکاح کرنا چاہا تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی آنکھیں ایسی ہیں اور آپ پری ہیں اور آپ اتنی خوبصورت ہیں اور آپ جیسی خاتون پیدا نہیں ہو سکتی اور بس کیا ہے آپ میری دنیا ہیں اب میری, لیکن ابھی آپ بہت بدل گئے ہیں. ابھی آپ, حالانکہ آپ مجھے اپنی دنیا کہتے تھے, ابھی آپ بہت بدل گئے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں اس زمانے میں نے جغرافیہ نہیں پڑھا تھا, ابھی میں نے جغرافیہ پڑھ لیا اور بہت ساری دنیائیں میں نے دریافت کی. تو اگر خاتون کو کوئی شک شبہ پڑ گیا ہے کہ میاں صاحب نے کوئی نئی دنیا دریافت کی ہے, تو اس کا حل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, اگر ایک خاتون خافت وہ ڈرتی ہے, مِنْ بَعْلِهَا اپنے خاون سے, نُشُوزًا سرکشی کے حوالے سے کہ یہ خاون سرکش ہو رہا ہے, او اعراضًا یا منہ موڑنے کے حوالے سے کہ یہ بھی توجہ نہیں دے رہا, ہاں فلا جناح علیما, تو نہیں ہے کوئی وبال ان میاں بیوی پر, فلا جناح علیما ان یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ جوڑ پیدا کر دیں اپنے درمیان مکمل جوڑ. ایسا نہیں کہا کہ یصلحا بینہما بس کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر کر دیں, نہیں, اللہ کریم نے فرمایا جوڑ جو ہو مکمل جوڑ, اس کے پیچھے کہا وہ ان یصلحا بینہما صلحا مکمل جوڑ. والصلح خیر, اور صلح خیر, یہ بہتر ہے. اب صلح کیا چیز ہے؟ صلح تو صلح کی تعریف ہے کہ جس میں ایک فریق اپنے ثابت حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. صلح اس چیز کا نام ہے کہ صلح میں ایک فریق اپنے ثابت حق سے دستبردار ہو جاتا ہے, ادروائز صلح کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اگر ہر ایک آدمی اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہے تو وہاں تو صلح کا کوئی تصور نہیں ہوتا. کوئی صلح ہوتی ہے پھر اسی صورت؟ کوئی صلح ہوتی ہے اس صورت میں؟ نہیں, کوئی نہیں ہوتی. والصلح خیر, اور صلح یہ بہتر چیز ہے, مین کہ آپ جوڑ پیدا کریں چاہے حق سے ہی دستبردار ہونا پڑے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث بڑی قیمتی ہے, کہ انا کفیل بربض فی الجنہ لمن ترک المراء ولو محقا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں شورٹی دے رہا ہوں, میں ضامن بن رہا ہوں, میں کفیل بن رہا ہوں اپنے اس امتی کے لیے, اپنے امتی کے لیے, وہ امتی, وہ امتی ترک المراء ولو محقا, جسے 100% یقین ہے کہ میرا موقف درست ہے, میرا موقف. حالانکہ ہر ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, جو دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں جسے کوئی بات نہیں ہوتی, ہر ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں تک درست ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ مجھے پتا نہیں ہوتا. نہیں, بس مجھے مفاد نے لیا ہے, اللہ کے حکم کو بھی پامال کر رہا ہوں, پیغمبر کے حکم کے بھی پامال کر رہا ہوں, اصول و ضوابط کو بھی پامال کر رہا ہوں, کیونکہ پیسوں کی لالچ پڑی ہوئی ہے, زمین کی لالچ پڑی ہوئی ہے, مکان کی لالچ پڑی ہوئی ہے, گاڑی کی لالچ پڑی ہوئی ہے, اس کے لیے میں اپنے ایمان کا سودا کروا رہا ہوں, فراڈ کر رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, بیان تبدیل کرتا رہتا ہوں, اسٹیٹمنٹ ادھر کرتا رہتا ہوں. آدمی کو نہیں پتا ہوتا, یعنی اس طرح قاضی کو بھی نہیں پتا ہوتا, اس طرح فریقین کو پتا ہوتا ہے, دونوں فریقین کو پتا ہوتا ہے. تو آدمی کو 100% پتا ہے کہ حق میرا ہے, حق میرا, لیکن مسئلہ جوڑتا نہیں, جوڑتا نہیں, تا آکے میں ذرا اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹ جاؤں اور یہ جھگڑا ختم نہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے امتی کے لیے میں کفالت کر دیتا ہوں جو اپنے 100% ثابت حق سے جوڑ کے لیے پیچھے ہٹ جائے. اور کس چیز کی کفالت کرتا ہوں؟ بربض فی الجنہ, کہ اس کو ایسا پیلس ملے گا جس میں فوارے لگے ہوں گے. ربض یہ ایسے گارڈن کو کہتے ہیں جو فرنٹ یارڈ میں ہو, ذیشان کا ہے, فرنٹ یارڈ میں ہو, اس میں فوارہ لگا ہوا اور اسے پوری ویلی نظر آئے گی, تو وہاں سے پورا جنت نظر آئے گا. وہاں سے کیا نظر آئے گا؟ پوری جنت نظر آئے گی. تو آگے آ رہا ہے کہ اس میں, اس میں تو نہیں مجھے سمجھ میں آیا کہ بکرے لانے اگر عورتوں کو شک ہے کیسے دور ہوں؟ یہی میں نے کہنا, فلا جناح علیما ان یصلحا بینہما, تو کوئی وبال نہیں ان پر, مین کہ ان کے لیے ثواب کا کام ہے کہ وہ اصلاح پیدا کریں, کہ وہ جوڑ پیدا کریں, یعنی وہ جو بند راضی نہ کریں اپنے شور سے, اور مسئلہ اور بھی بگڑ جائے گا مسئلہ. وہ اصلاح کا پہلو لیتے رہیں کہ جیسے ہی شور آئے اور اس نے کوسنا شروع کر دیا, اور جیسے ہی شور آئے اور اس نے کوسنا شروع کر دیا, اچھا آپ نے کئی نئی جغرافیائیں دریافت کی ہیں, ایسی نہیں ہونی چاہیے, ادروائز اس نے کل سے پھر شروع کروانا ہے جغرافیہ دریافت کرنا. ہاں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اصلاح کے پہلو کو مد نظر رکھیں, اصلاح کے پہلو, اور ایک کو نہیں کہ خاتون ایسا نہ کہیں, شوہر بھی اصلاح کے پہلو کو مد نظر رکھیں کہ اگر بیوی کو اس کے دیر سے آنے پر اعتراض ہے تو وہ ذرا پہلے آ جائے نا. ہر رات وہ 2 بجے پہنچتا ہے تو ضرور شک تو پیدا ہو جاتا ہے کہ 2 بجے تک یہ کہاں بیٹھا رہتا ہے. صبح اس نے 5 بجے جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے اور 2 بجے تک یہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے, تو یہ 10 بجے گھر پہنچا کر 10 بجے. یہ ہے اصلاح کا پہلو. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اور صلاحی بہتر ہے, چاہے اس میں اپنے ثابت اور جائز حق سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے لیکن صلاح کرنی چاہیے, جوڑ پیدا کرنا چاہیے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ویسے انسانی نفس یہ مائزرنس کا شکار ایسا کرتا نہیں, اس لیے پیچھے کہہ دیا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ, اور حاضر کی گئی ہے الانفس و انسانی نفوس کو, الشح و بخل. وہ ایسا کرتا نہیں, وہ ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دوسرا پیچھے ہٹ جائے, میں کیوں پیچھے ہٹوں. بھائی اسے پتا ہوتا ہے 100% کہ میں غلط ہوں, پھر بھی نہیں پیچھے ہٹتا, کیونکہ وہ بڑا جھری ہوتا ہے, بہادر آدمی ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ بھی ٹکر لے سکتا ہے. دفعہ عورتوں کی بھی زبان بات ہوتی ہے. ہاں تو صرف شور کے لیے بات تو نہیں ہے نا, ایوسلحا ڈول کا سیغہ استعمال کر دیا, تسنیہ کا سیغہ. وَعَنْ تُوْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے جائیں. احسان کا معنی کیا ہے؟ کہ درگزر کرتے رہیں. معمولی معمولی باتوں کو عورت سے بھی کہہ دیتا ہے اور شوہر سے بھی کہہ دیتا ہے کہ معمولی معمولی حرکات کو درگزر کرتے رہیں, ادروائز آپ کا گھر بنے گا نہیں, نباہ نہیں ہو سکے گا. وَإِن تُحْسِنُوا, اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہیں, وَتَتَّقُوا, اور بچتے رہیں غلط کاموں سے, کہ عورت بھی غلط حرکت نہ کرے اور شوہر بھی غلط حرکت نہ کریں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کا خبر رکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ کون ہے جو. تو ٹھیک ہے, یہاں اگر آپ نے دھوکہ دے دیا اپنی بیوی کو تو قیامت کے دن تو آپ کو چھڑاوا نہیں ہوگا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اس کا تعلق ہے مصیبت میں. ہاں پنچ چکے ہیں, 2 کر چکے ہیں, 3 کر چکے ہیں, 4 کر چکے ہیں, اب پنچ چکے ہیں, اب پنچ. تو انہی کے درمیان عدل کا اقامت یہ واجب ہے, انصاف قائم کرنا یہ واجب ہے. اب قسم, اسے کہتے ہیں شریعت میں قسم. کیا کہتے ہیں اسے؟ قسم. قسم کا معنی ہے 2, 3, 4 عورتوں کے درمیان نوبت مقرر کرنا. کیا مقرر کرنا؟ نوبت کا نمبر مقرر کرنا, کہ میں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے احوال پہ کہ آپ کو یا خواتین کو کون سا سوٹ کرتا ہے, کہ ایک ایک رات ہر ایک کے پاس رہیں, 2-2 رات ہر ایک کے پاس رہیں, 3-3 رات ہر ایک کے پاس رہیں, ڈیپینڈ اپان دی سرکمسٹانسز اور آپ کی اپنی سہولت اور خواتین کی سہولت کے احساس پر. لیکن دوسری چیز ہے کہ دلی محبت کبھی ایک خاتون سے زیادہ اور دوسروں سے نسبتاً کم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب نوبت رکھی تمام خواتین کے درمیان, تمام ازواج مطہرات کے درمیان, محبت حضور علیہ السلام کے درمیان عائشہ سے تھی زیادہ, تو حضور علیہ السلام نے ایک دعا کر دی کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک, خداوندہ جو چیز میرے اختیار میں تھا اس نے میرے 100% انصاف کر دیا, اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اللہم ھذا قسمی فیما املک, جو میرے اختیار میں تھا میں نے بالکل انصاف کر دیا, فلا تواخذنی فیما لا املک, وہ چیز جو میرے اختیار میں نہیں اس پر میرا مواخذہ نہ ہو جائے, اس پر میری گرفت نہ ہو جائے, کیونکہ وہ دل والا مسئلہ تو آدمی کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو فلا تواخذنی فیما لا املک, جو میرے کنٹرول میں نہیں اسی پر میرا مواخذہ نہ ہو جائے. ولن تستطيعوا, اور آپ ہرگز طاقت نہیں رکھتے, ان تعدلوا بین النساء, کے مکمل انصاف کر سکے بین النساء عورتوں کے درمیان. ولو حرستم ولو فان تعدلوا بین النساء, کہ آپ عدل کر دیں بین النساء, مکمل عدل بین النساء عورتوں کے درمیان. اب عملیات کے اعتبار سے تو آپ عدل کر جائیں گے کہ بھائی 3 رات یہاں رہنا ہے, 3 رات وہاں رہنا ہے, 3 رات وہاں رہنا ہے, صبح مینس 1 کلو گوشت اس کو دینا ہے, 1 کلو گوشت اس کو دینا ہے, 1 کلو گوشت اس کو دینا ہے, جی 2 تولے جنجر اس کو دینا ہے, 2 تولے اس کو, 2 تولے اس کو, جی 1 پاؤ چینی اس کو دینی ہے, 1 پاؤ اس کو دینی ہے, 1 پاؤ اس کو دینی ہے, جی 1 سیر بھنڈی اس کو تمانی ہے, 1 سیر بھنڈی اس کو تمانی ہے, 1 سیر بھنڈی اس کو تمانی ہے, 1 شنیر کا جوڑا ہے اس کو, 1 اس کو, 1 اس کو, 1 اس کو, اور ایک ہی قیمت کی. یہ عادت تو آپ کر, لیکن دلی محبت تو آپ کے کنٹرول میں نہیں. تو ولن تستطیعوا آپ ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے ان تعدلوا کہ عدل کر سکے بین النساء خواتین کے درمیان مکمل ولو حرستم اور اگر آپ حرستم محبت رکھتے ہیں ایک کے ساتھ تو محبت کا یہ معنی نہیں کہ آپ کی ساری ٹینڈنسی اس طرف ہو جائے ولو حرستم اگر آپ دلی محبت رکھتے ہیں ایک کے ساتھ فلا تمیلوا کل المیلے فلا تمیلوا کل المیلے فلا تمیلوا آپ اعراض نہ کریں مکمل اعراض دوسرے خاتون سے مکمل منہ نہ موڑے فتذروها كالمعلقة حتیٰ کہ چھوڑ دیں آپ اس کو سسپینڈڈ بین السماء والارض کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہو اور معلقہ اللہ کریم نے فرمایا سسپینڈڈ ان اے سینس کہ وہ غیر شادی شدہ بھی نہیں اس لیے کہ آپ دیوس موجود ہیں اور شادی شدہ بھی نہیں اس لیے کہ اس کا کوئی حق پورا نہیں ہو رہا اللہ کریم نے فرمایا یہ سسپینڈڈ لا ہی ایم حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ہی ایم ولا ذات بعد نہ وہ بیوہ ہے اور نہ شادی شدہ ہے بیوہ تو اس لیے نہیں کہ آپ دیوس ابھی تک زندہ ہیں اور شادی شدہ اس لیے نہیں ہے کہ شادی کے حوالے سے آپ کون سا حق اس کا پورا کر رہے ہیں صحیح ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر آپ اصلاح کریں وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کریں فَإِنَّ اللَّهَ تو تاکید اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیمہ ہے بخشنے والا اور مہربان وہی تفرقہ اور اگر میاں بیوی آپس میں علیحدہ ہو جائیں وہیں تفرقہ اگر میاں بیوی دونوں علیحدہ کوئی جوڑ نہ آ سکا یغن اللہ کل من ساتھ تو غنی بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو من ساتھی اپنے قدرت کے احساس پر چلو اب نبھا نہیں ہوتی تو کیا کرنا ہے علیحدہ ہو جائے علیحدہ اب یہ موقوف اس پہ نہیں اور یہ موقوف اس پہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا بندوبست کرے گا اور اس کے لیے اس کا بندوبست کرے گا اسی بھی زندگی گزرے گی اسی کی بھی زندگی گزرے گی وہیں تفرقہ اور اگر دونوں علیحدہ ہو جائیں یغن اللہ ہو تو غنی بنا دے گا اللہ تعالیٰ کلن ہر ایک کو من ساتھی اپنے ساتھ اور اپنے قدرت کے احساس پر وکان اللہ واسعا حکیما اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا حکیما اور حکمت والا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یہ ہے اسے عموماً یہ جملہ جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں توت والا مسئلہ لیکن یہاں یہ بطور وارننگ آیا ہے یہ بطور وارننگ کہ آپ وائلیشن نہ کر جائیں ادروائز اللہ از دی سپیریئر اتارٹی ان ہیونز اینڈ اپان دی ارتھ تو وہ سپیریئر اتارٹی کے مواخذے سے پھر آپ نہ بچ سکیں گے اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ زیارتی کی یا بیوی نے شوہر کے ساتھ زیارتی کی تو کیپ ان مائنڈ کہ اللہ از دی سپیریئر اتارٹی آپ نے وہاں جواب دے ہونا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور خاص اللہ کی ملکیت ہیں اور کنٹرول میں ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور البتہ تحقیقاً ہم نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو اوتُوا الْكِتَابَ جنہیں کتاب دے دی گئی تھی مِنْ قَبْلِكُمْ آپ سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا تھا اور وَإِيَّاكُمْ آپ کو بھی یہ حکم دیتے ہیں اور بالکل سمپل حکم ان اتقوا اللہ کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈریے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی بس اگر یہ مسئلہ آ گیا قلب و دماغ میں کوئی وائلیشن نہیں ہوگا کیوں چوری صاحب ہوگا ہاں آدمی کے پیچھے قانون اور اس کے ڈنڈے کی طاقت ہو تو پھر کوئی وائلیشن جب شیرف نظر آ جاتا ہے یا ہائی وے پیٹرول اس کی گاڑی نظر آ جاتی ہے جی تو سینکڑوں گاڑیاں وہ بالکل لمیٹڈ سپیڈ پہ آ جاتی ہیں اور ایسے بالکل لکیروں کے درمیان جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک لکیروں کے درمیان کوئی نہ ان بروکن لائن کو وائلیٹ کرتا ہے نہ کوئی اوور سپیڈ کرتا ہے جی نہ کوئی اوور ٹیک کچھ بھی نہیں بالکل اس طرح ہو جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں ہاں بیلٹ بھی لگا لیتے ہیں وہ میری چھوٹی بچیاں ہیں آج میں جا رہا تھا وہاں کاس تو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے پولیس کی گاڑی دیکھی اور پیچھے والی سیٹ میں بیٹھی تھی تو انہوں نے جلد جلد بیلٹ باندھ لیا ایک 5 سال کی ایک 7 سال کی دونوں نے بیلٹ باندھ لیے ایک دوسرے سے کہا پولیس ہے پولیس جلدی بیلٹ باندھ لے یہ دیکھیے اب یہ تصور ہے اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ زندگی میں ایسے رہیں جس طرح آپ خدا کو دیکھتے ہیں پولیس کو دیکھ لیتے ہیں تو چھوٹی بچیاں بھی بالکل محتاط ہو جاتی ہیں اینڈ دے فالو دی لاز آف دی لینڈ ان ورڈ اینڈ اسپرٹ وہ فوراً فالو شروع کر جاتی ہیں تو اگر یہ تصور قلب و دماغ میں آ گیا کہ اللہ ہاں یو ہیو بین چیکڈ بائی ریڈار کہ اللہ کے ریڈار لگے ہوئے ہیں فرشتے جو ہیں اللہ کے ریڈار ہیں یہ سارے آپ کو فوٹو بھی لے رہے ہیں اور ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے الا لديه رقيب عتيد, بس وہ یہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہے, ان کا کیسٹ چل رہا ہے, ان کا کیسٹ. وجدوا ما عملوا حاضرا, قیامت کے دن وہ کیسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها, ہر ایک آدمی کہے گا خداوند ایسا ڈاکومنٹ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. لا يغادر صغيرا ولا كبيرا, کہ ہماری چوری چپے حرکت کو بھی ریکارڈ سے نہیں جوڑا. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا, آپ کا پروردگار کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا کہ کسی اور کا حرکت کہ ہاں. وہ ہمارے ہاں ایک آدمی کے متعلق مشہور تھا, اس کے پاس ایک فوٹو تھا تو وہ دکھا دیتے, ہمارے پاکستان کے سابق صدر ہاں وہ گزر چکے تھے, تو اسی کے ساتھ اخبار میں کسی نے گلا ملایا, صحیح ہے, اس آدمی کی نیچے والی باڈی اس دوست کے بالکل برابر تھی. اس نے پھر کیمرے کے حوالے سے یہ کام کیا کہ اسی کے اوپر سر اپنا لگا دیا, اس نے کہا یہ جو میں صدر صاحب سے مل رہا تھا, میں صدر صاحب سے مل رہا تھا, صحیح ہے, اس نے ٹیمپر کر دیا فوٹو کو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے ہاں نہ تو اس کیسٹ کو کوئی ٹیمپر کرے گا, اور نہ ریکارڈ کو کوئی ٹیمپر, نہ کریڈٹ ڈیبٹ کو کوئی ٹیمپر کر سکے گا, اور نہ آپ کے کارڈ کو کسی نے استعمال کیا ہوگا. ولا یظلم ربک احدا, آپ کا پروردگار کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرتا. تو نیچے دیکھ, ولقد وصینا الذین, اور تاکہ ہم نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو, اوت الکتاب, جنہیں کتاب دے دی گئی تھی, من قبلکم, آپ سے پہلے, و ایاکم, اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں, کس چیز کا؟ سادہ مسئلہ ہے, ان اتقوا اللہ, اللہ سے ڈریے, ان اتقوا اللہ, بس اللہ سے ڈر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ دیا, راس الحکمہ مخافت اللہ, سارے علم کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ سے ایک آدمی کتنا ڈرتا ہے. ایک آدمی اتنا ہی عالم ہے جتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے, صحیح, بس. اور اللہ سے ڈرنے کا تصور کیا ہے کہ ان ویری ایوری اسپیکٹ آف لائف, زندگی کے ہر مرحلے میں وہ کتنا محتاط رہا ہے اللہ کے قانون کے مطابق, تو جتنا وہ ڈر رہا ہے اتنا ہی وہ عالم ہے. کیونکہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لائبریری اس کی بہت بڑی ہے یا اس نے ساری کتابوں کو یا کمپیوٹر پہ چڑھا دیا ہے, نہیں, اللہ سے کتنا ڈرتا ہے بس. وَإِن تَكْفُرُوا, اگر آپ کفر کرتے ہیں, فَإِنَّ لِلَّهِ, تو یہ ہے وہ تخویف انذار, فَإِنَّ لِلَّهِ, تو تحقیق اللہ کے کنٹرول میں ہے, ما فی السماوات, وہ ساری چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہیں, ما فی الارض, اور وہ جو زمین کے اندر ہے, وَكَانَ اللَّهُ, اور ہے اللہ تعالی غنیاً, وَكَانَ اللَّهُ, اور ہے اللہ تعالی غنیاً, بے پرواہ ذات ہے, بے پرواہ. اگر آپ سارے بھی کافر بن جائے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو جمع الناس علی اتقى قلب رجل ما زاد ذلك فی ملک اللہ شیئا, اگر دنیا میں بسنے والے سارے انسان اتنے پارسا ہو جائے جتنے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ محمد پاک سے زیادہ تقوی دار تو کوئی اور ہو نہیں سکتا, نہ ہو چکا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بادشاہی میں بال بر زیادتی نہیں آتی. ولو جمع الناس علی افسق قلب رجل, اور اگر لوگ اتنے پکے کافر بن جائیں جتنا ابو جہل ہے خدا نخواستہ, سارے دنیا کے لوگ, تو ما نقص ذلك فی ملک اللہ شیئا, اللہ کی بادشاہی اور ملکیت میں بال برابر کمی نہیں آتی. یہ ہمارا اپنے فائدہ اور نقصان ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے ایک فرمایا, وکان اللہ غنیاً, اللہ تعالیٰ بے پرواہ, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کی ایمان و کفر کی. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالیٰ غنیاً, بے پرواہ, حمیداً, اور اس کی تعریف کی گئی ہے. آپ نہیں کرتے تو کھربوں فرشتے لگے ہوئے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں, ہر خدا در انتظار حمد مانیس, محمد چشم بر راہ سنانیس. فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ خدا در انتظار حمد مانیس, محمد چشم بر راہ سنانیس, محمد استم خاہم خدا را, خدا یا است حب مصطفیٰ را. بڑی اچھی بات کہی اس نے, کہا کہ اللہ تعالی ہماری تعریفوں کے انتظار میں نہیں بیٹھے کہ ابھی وہ حضر جمیل تعریف کرے گا میں خوش ہو جاؤں گا. وہ کہتا ہے خدا تھوڑا ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے, ہم تعریفیں کریں گے تو خدا خدا بنے گا, ادر وائز وہ اس طرح انا للہ میں نہیں لے رہا جو اس طرح بیٹا رہے گا, کسی کام کی کوئی چیز نہیں. وہ خدا در انتظار حمد مانیس, اور فرماتے کہ محمد چشم بر راہ سنانیس, محمد بھی یہ انتظار میں نہیں بیٹھے کہ میرے امتی میرے کتنی تعریفیں کر رہے ہیں, وہ تو اس انتظار میں ضرور ہیں کہ میرے امتی میرے راستے پہ کتنے چل رہے ہیں, میرے راستے پہ کتنے چل رہے ہیں, صرف تعریف ہی کر رہے ہیں. لا تکن للخیر واصفا وکن بالخیر موصوفا, عربوں کا مقولہ ہے کہ خیر کے کاموں کی صرف تعریف نہ کیا کریں, خیر کے کام کو عملاً اپنائیں. تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خاص اللہ کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہیں، وہ جو زمین کے اندر ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، یہ اس سے بھی زوردار بات ہے، یہ اس سے بھی زوردار بات ہے کہ اگر آپ کو اپنا وجود عزیز ہے تو رائٹ اوے فالو دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ادر وائز اللہ کریم فرماتے ہیں میرا کیا بگڑتا ہے کہ اس دنیا کو میں ہلاک کر دوں، نئی دنیا بساؤں. اگر اللہ چاہے یذھبکم تو ختم کر دیں گے آپ کو، ایھا الناس او سارے انسان. اگر چاہے اللہ تعالی یذھبکم تو ختم کر دے گا آپ لوگوں کو، ایھا الناس او سارے انسانوں، ویاتی بآخرین اور لے آئے گا دوسرے لوگوں کو، ایک نئی دنیا بسائے گا. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، ہے اللہ تعالی اس قسم کا پاؤں رکھنے والا. من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی چاہتا ہے ثواب الدنیا، بدلہ دنیا کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے نزدیک تو دنیا اور آخرت دونوں کا ریوارڈ ہے، تو آدمی تنہا اس دنیا کا ریوارڈ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بے وقوف کیوں بن رہا ہے، صرف اس دنیا کا ریوارڈ چاہ رہا ہے، اس نے ایسا کام کرنا ہے کہ ریوارڈ یہاں بھی ملے اور وہاں بھی ملے، یہاں بھی ملے. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور ہے اللہ تعالی سمیعا سننے والا، بصیرا اور دیکھنے والا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، آیت نمبر 135 دیکھ لیا. اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 105 اور اس کے ماں بعد آیات سے. 58 نکالی، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ حکم دیتا ہے آپ کو، ان تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کے حقوق و امانات ادا کر دیں اس کے مستحقین کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے اساس پر فیصلہ دو. ایک بات، آیت نمبر 105، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، تَحْقِيقًا ہم نازل کر چکے ہیں آپ کو کتاب بالحق، یقیناً، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ فیصلہ کر جائیں لوگوں کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ان قواعد اور رولز کے اساس پر جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے. وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، چیٹنگ کرنے والوں اور خیانت کرنے والوں کا کبھی سپورٹر نہ بنیں. بات ذہن میں آ گئی؟ اب اسی سے متعلق تیسری بار اس حکم کو ریپیٹ کر رہا ہے، اور مختلف اسلوب سے ریپیٹ کر رہا ہے. پہلے حکم کے حوالے سے کہ خدا امر دیتا ہے کہ مستحقین کو حق دو، اور فیصلہ عدل کے اساس پہ ہو، اور عدل آپ کو کہاں ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں عدل نہیں ہوتا، کلی عدل یہ ہوتا ہے وہاں جہاں آپ قرآن و سنت کو فالو کریں گے. تو اس لیے وہاں آیت نمبر 58 کے بعد 59 میں کہہ دیا، وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، حقوق کا ایفا کرنا چاہتے ہو یا عدل کرنا چاہتے ہو تو وَأَطِعُوا اللَّهَ، کتاب اللہ کو فالو کرو، وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، سنت رسول کو فالو کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اجماع امت کو فالو کرو. تین اساسی دلائل، کتاب اللہ کو فالو کرو، دوسرا سنت رسول کو فالو کرو، تیسرا اجماع امت کو فالو کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صحیح تو تین بنیادی اصول اور اوریجنل سورس آف اسلامک لا وہ وہاں سے ڈیڈکٹ ہو گئے، وہاں سے فقہا نے ڈیڈیوس کروا دیے، نکال دیے، استنباط کروا دیے. صحیح، اب واقعہ جو نقل کر دیا تو وہاں یہ کہہ دیا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے کسی فریق کے حوالے سے آپ اپنا ذہن نہ بنائیں، کسی فریق کے حوالے سے آپ اپنا ذہن نہ بنائیں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک فریق نے دوسرے کی غیر موجودگی میں آپ کو اپنا ڈکٹیشن دے دیا ہے تو دن یو مسٹ اوائڈ ٹو بی اے جج ٹو دیٹ ویری کیس، کیونکہ پہلی بات جو سنی جاتی ہے دوسرے کی غیر موجودگی میں اسی سے ذہن بن جاتا ہے. ایک جانب ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے، میلان پیدا ہو جاتا ہے. تو اب چونکہ یہودی اور بظاہر ایک مسلمان کا مسئلہ تھا، جو بظاہر مسلمان تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں کی سازشیں معلوم تھیں کہ یہ پیسوں کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں، تو ایک ذہن تو بن چکی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تومہ ابن عبیرہ کے قوم والے جو ہے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی خائن لوگ ہیں، مفت میں بلیم کر رہے ہیں تومہ کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں بھی یہ بات چکر کاٹ رہی تھی، شاید اس بدبخت نے کوئی مصیبت بنائی ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، چاہے حق کافر کا بنتا ہے یا مسلمان کا. ولا تکن للخائنین خصیما، چیٹنگ کرنے والا چور اور ڈاکو مسلمان بھی ہو اس کو لات مارو، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ ایمان کے حوالے سے آپ اس کے ظلم پر پردہ ڈالیں، آپ اس کی خیانت پہ پردہ ڈالیں، آپ اس کی چوری پر پردہ ڈالیں. تو یہ ذہن بنانا یہ اچھی بات نہیں کہ جو خرابی ہے وہ غیر مسلم کریں گے اور جو اچھائی ہے وہ مسلمان کریں گے. آج کی دنیا میں تو میں نے رات بتا دیا کہ جو برائیاں ہیں وہ مسلمان کر رہے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم ہیں کئی ساری اچھائیاں کر رہے ہیں. اب یہ اس فیصلے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آ گئی تو ان کو صحیح پتہ چل گیا. عام جج ہوتا تو اس کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہوتا. کیوں ڈفرینٹ ہوتا؟ جب قواعد بتا دیے، جب اللہ نے قواعد بتا دی اور رسول پاک نے قواعد بتا دی، یہ قرآن یہی کچھ بتا رہا ہے. رسول پاک کے پاس وہی آئی، وہ اسی کے پاس پرسنل نہیں آئی کہ اس کے پرسن کے لیے دی، یہ امت کے لیے آئی. اسے ٹرینڈ کروا دیا اور اس نے پھر صحابہ کو ٹرینڈ کروایا، اور صحابہ نے تابعین کو ٹرینڈ کروایا، اور تابعین نے اتباع اور تابعین کو ٹرینڈ کروایا. چوری صاحب، میں جو پہلے سے لگا ہوا ہوں ان چیزوں کو آپ نے کیپ ان مائنڈ. یو مین ناٹ اوائڈ آل دیس تھنگ وچ آئی ہیو مینشن ٹائم اینڈ اگین، کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ہم ایک بلڈنگ تیار کر رہے ہیں، صحیح، ابھی دیوار وہاں تک پہنچ چکا ہے، دروازے کے اوپر تک. اس میں جو پہلے مس کیا اس سے بڑا فرق ہے. ہاں اچھا، تو آج یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو، کونوا قوامین للہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. قوام، قوام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن کا صیغہ ہے، قائم کا اور قیم کا. اس کے سمپل ورڈ قوام سے پہلے دو تھے، ایک قائم اور ایک قیم. قائم کا معنی کھڑا ہونے والا، اور قیم کا معنی تدبیر کرنے والا. قیم کا معنی تدبیر کر. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کونوا قوامین بالقسط، اگر آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو سٹینڈ میں ناٹ بیسڈ اپان دی اسلام آف سم ون آر دا کفر آف ادر، اور اپان دی ریچنس آف سم ون اینڈ دا پاورٹی آف ادر. آپ سٹینڈ جو لیں گے وہ انصاف کے تقاضوں پر لیں گے، یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو سپورٹ دینا چاہیے. کیوں دینا چاہیے؟ اس نے ظلم کر دیا. کونوا قوامین بالقسط، یہ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بات ذہن، جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ الفاظ بالکل جس طرح سی ڈی پر چڑھاتے ہیں اس طرح چڑھائیں، کہ کونوا قوامین بالقسط. آپ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں تو سٹینڈ لینا ہوگا انصاف کے اصولوں پر. سٹینڈ کا کوئی تعلق نہیں اسی چیز کے ساتھ کہ یہ آدمی میرے دین والا ہے اور دوسرا آدمی بے دین ہے. اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں کہ یہ غریب ہے اور یہ مالدار ہے. جب مسئلہ وہ جوڈیشل پروسیس پہ آ جائے تو دیر یو مے ناٹ تھنک اباؤٹ دی ریچنس آف سم ون آر دی پاورٹی آف سم ون، یو مے ڈیسائڈ ان دی لائٹ آف دی رولز اینڈ لاز بین گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی. وہاں پہ آپ نے، اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ غریب ہے اس کے ساتھ کچھ احسان ہونا چاہیے، دیٹ از انجسٹس، دیٹ از ان، کیونکہ آپ وہاں کورٹ میں احسان کے لیے نہیں بیٹھے، عدل کے لیے بیٹھے ہیں. احسان تو آپ تب کریں گے جب اپنے جیب سے کچھ نکالیں، کسی کو دینے ضرور احسان کرنے اس سے. تو آپ یہ بات وہاں لکھ دیں، ایک سنہری اصول شریعت اسلامیہ کا کہ کورٹ پروسیجر یا عدل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، احسان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. شریعت میں کورٹ پروسیجر یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اور بیس کرتا ہے عدل پہ، یہ احسان پہ بیس نہیں کرتا. کہ احسان کس کے احسان ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی احسان نہیں ہونا چاہیے. وہاں کا سب سے بڑا احسان عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، صحیح. تو یہاں دو باتیں کہہ دی اللہ تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کونوا قوامین، آپ قوام بنے. کونوا قو، آپ قوام بنے مین سٹینڈ لے لیں بالقسط، انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. یو مے بی سپورٹر آف سم ون، آپ کا اسٹینڈ وہ انصاف کے اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے. یو مے بی وٹنس ٹو دی کیس آف سم ون, تو آپ کا ٹیسٹامنٹری اسٹیٹمنٹ وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے. آر یو بی اے حاکم آر اے جج ان اے کورٹ آف لا آر این انسٹیٹیوشن, آر یو بی مے بی اے ریسپانسبل آر اے قیم آف این انسٹیٹیوشن, تو وہاں بھی آپ کے تمام اعمال وہ عدل پہ بیس ہونے چاہیے, احسان پہ نہیں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اور اگر آپ شہداء بنتے ہیں گواہ بنتے ہیں تو اللہ کے لیے, ناٹ فار دی کاز آف یور ریلیشن, فار دی کاز آف یور عزیز, یہ عزیز خدا نم دے, نو دیر از نو اینی سچ کانسیپٹ ان اسلام. نو جب آپ نے گواہی دینی ہے دیٹ مسٹ بی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. پیچھے اللہ کریم فرماتے ایون دو یور ٹیسٹامنٹری اسٹیٹمنٹ اف دیٹ از اگینسٹ یور اون پیرنٹس دیٹ مسٹ بی بیسڈ اپان ریالٹی اینڈ فیکٹس. چاہے آپ کے باپ کو پانسی لگ رہی ہے, چاہے آپ کے باپ کی جیب سے کچھ مال دولت جا رہے ہیں, لیکن جب آپ نے شہادت دینی ہے دیٹ مٹ بی مسٹ بی. اور یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے باپ کی شہادت بیٹے کے لیے اور بیٹے کی شہادت باپ کے لیے مسترد کر دی ہے, خاون کی شہادت بیوی کے لیے اور بیوی کی شہادت خاون کے, کیونکہ وہاں فار دی سیک آف اللہ نہیں ہوتا, وہاں پہ ہمیں جان والی بات ہوتی ہے کہ عزیز خدائے نوں دے. وہاں پر لوگ باپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, بھائی کے لیے ہاں جھوٹ بولتے ہیں, ایون دو ہمارے پشتون تو عزیزوں کے لیے اتنا ڈھیر سارا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. پشتونوں کا میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کر کے چودھری صاحب کے پنجاب والوں کا تذکرہ کروں تبھی یہ غصے میں آ جائے گا, حالانکہ سارے لوگ کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں, ایک ہی چیز یہ انسانی فطرت ہے, یہ انسانی فطرت ہے, لیکن ہم ڈرتے ہیں. آپ بھی چودھری صاحب ہیں, وہ دوسرے چودھری صاحب بھی آج بیٹھے ہیں تو چودھریوں سے تو ہم ڈرتے ہیں, تو اس لیے نہیں بول سکتے پنجاب والوں کے خلاف اور نام سندھیوں کے خلاف. وہاں ایک سائیں بیٹھے ایک سائیں یہاں بیٹھے, پنجابیوں کے خلاف ذرا ابھی تو ان کی حکومت بھی نہیں, ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے, ویسے وہ فطرت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ انسانوں کی فطرت ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. یہ تو وہاں چھوڑے, یہاں بھی یہی چیز ہے, یہی چیز ہے. دو شہادتیں منع کی گئی ہیں, باپ بیٹے کی اور میاں بیوی. Whenever there na, یہ میں نے ایگزامپل دے دیا, دیز آر اونلی ایگزامپل. خاص ریلیشن ہو تو اچھا, بلڈ ریلیشن ہو جہاں بھی, بٹ دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی سینس آف دی قاضی سٹنگ دیئر. اور یہی وجہ تھی کہ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی القضات تھے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اینڈ ہی واز ناٹ اے صحابی, واز اے تابعی, ہی واز اے تابعی, اینڈ ہی واز اسٹوڈنٹ آف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ قاضی القضات تھے, چیف جسٹس تھے حضرت علی رضی اللہ, حالانکہ صحابہ بھی وہاں بہت سارے تھے, لیکن شریح کو جوڑے کے پروسیجر پر بڑا زبردست ثبوت تھا. قاضی شریح, قاضی کے نام سے مشہور ہے قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت علی بینگ خلیفہ اسی کا مقدمہ تھا, پرسنل مقدمہ ایک یہودی کے ساتھ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کے اثبات کے لیے ایک آدمی اور اپنے بیٹے حضرت حسن کو پیش کر دیا, جو دعویٰ کر دیا تو بطور وٹنس حضرت حسن کا نام ڈال دیا کہ یہ اس معاملے سے واقف ہے کیونکہ وہ موجود تھے, اور دوسرا آدمی صحیح. تو حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تسکیت الشہود کا پروسیس شروع کر دیا, میں نے بتا دیا تھا کہ شریعت میں ایک دوسرا کیس وہ درمیان میں آ جاتا ہے, اس طرح نہیں کہ جو کوئی آئے بس سمنٹری اسٹیٹمنٹ دے دیا, نہیں بھائی, فرسٹ آف آل وی مسٹ سی اینڈ وی ول سی ہو از دس, یہ کون ہے, یہ کوئی کرائے کا کارندہ تو نہیں جو وہاں پاکستان میں عدالتوں میں گھومتے پھرتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ ان کی حالت پہ رحم فرمائے, وہاں تو جس ضمانتوں کے لیے کارندے پھرتے ہیں, وہاں شہادتوں کے لیے باقاعدہ کارندے پھرتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں, باہر کھڑے ہوتے ہیں, بس پیسے لے لیتے ہیں کیس کیس کے اساس پر, بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہاں جب جوری کی سلیکشن ہوتی ہے اس وقت بھی یہ ریلیشن دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کا ریلیٹیو تو نہیں, بالکل ہونا چاہیے. تو حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ نے جب تسکیت الشہود کا پروسیس شروع کر دیا, تو حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل ایٹ دا بگننگ اس نے کہہ دیا, اما حسن فہو ابنک, اس کو تو میں نے کک آؤٹ کر دیا, تو آپ کا اپنا بیٹا ہے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس سے کہہ دیا کہ ابھی آپ کے پاس ایک گواہ رہتا ہے جو شریعت میں کافی شہادت نہیں, کوئی دوسرا ہو آپ کے پاس. اس نے کہا کوئی دوسرا نہیں, تو قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعا علی کے حق میں فیصلہ دے دیا. Now you can go. That is justice. Yes. یا ایہا الذین آمنوا, او ایمان والو, کونوا قوامین, آپ کے وڈیرے کے خلاف پاکستان کا سیشن کورٹ کوئی فیصلہ دے سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، آپ قوام بنے بالقسط، قوام کا معنی سٹینڈ لینے والا اور قوام کا معنی ذمہ داری لینے والا، تو سٹینڈ لینے والا ہی میں بھی اے سپورٹر اور اے ہیلپر اور اے شاہد اور سم تھنگ لائک دیٹ، اور ذمہ داری لینے والا میں بھی اے چیف آن انسٹیٹیوشن اور اے کورٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ، اور اے چیف ایگزیکٹو اور اینی ایگزیکٹو آف اینی انسٹیٹیوشن، لیکن جب اس نے ذمہ داری لے لی ہے تو وہ ذمہ داری کو نبھائے گا عدل کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک بات. اور دوسرا شہداء للہ، اور آپ گواہ بنتے رہیے خالص اللہ کے لیے، حاکم اور شاہد دونوں کے لیے، حاکم اور شاہد دونوں کے لیے دو چیزیں ریکوائرڈ بائی لا ہیں، ایک بالقسط، حاکم اور شاہد دونوں حکومت کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں یا گواہی دیتے ہیں، دیٹ مسٹ بی بیسڈ اپان دی رولز آف عدل، مسٹ بی اپان دی رولز آف، اینڈ دی سیکنڈ تھنگ دیس مسٹ بی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی، ناٹ فار دی سیک آف سمباڈی ایلس اور اینی باڈی ایلس. یہ میں نے کہاں سے نکالا؟ تو آپ نکالیں سورہ مائدہ آیت نمبر 8. چودھری صاحب، چودھری فاضل صاحب، یہ ہماری تفسیر ذرا مشکل ہے، ہم پورے قرآن کریم میں گھومتے پھرتے ہیں. سورہ مائدہ چھٹا پارہ ہے، چھٹا پارہ، اس سے اگلی سورت، آیت نمبر 8. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اب دونوں کو ذرا کمپیئر کر دیں، وہی نہیں ہے، فرق ہے اس میں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کونوا قوامین، آپ بن جائیں قوامین، وہاں قوامین کا صلہ تھا بالقسط اور شہداء کا صلہ تھا للہ، یہاں اس کو ذرا عدل بدل کر دیا، یہاں ان کی میوچول ٹرانسفر کروا دی، للہ کو بالقسط کی جگہ لے آئے اور بالقسط کو للہ کی جگہ لے گئے. صحیح، آپ کو آئیڈیا دے رہا ہے کہ حکومت اور شہادت دونوں کے لیے دو اساسی ریکوائرمنٹس ہیں ان دا لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنت، ایک کہ عدل کے اصول مد نظر رکھتے ہوئے، اور دوسرا فار دی سیک آف اللہ. بس بات ختم ہو گئی، مسئلے حل ہو گئے، مسئلے حل ہو گئے. آپ نے حکومت کرنی ہے، ہاں، کسی ادارے کو چلانا ہے، دو چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، ایک عدل کے اصول کیا ہیں، ان کے بائی لاز کیا کہتے ہیں، اس کے رولز کیا کہتے ہیں، لاز اور شریعہ کیا کہتی ہے، ایک، اور دوسرا فار دی سیک آف اللہ، ناٹ فار دی سیک آف اینی باڈی ایلس. اور آپ شہادت دیتے ہیں، وہاں بھی عدل کا تقاضا کیا ہے، میں نے کس طرح سٹیٹمنٹ دینا ہے، حقائق کیا ہے جسے میں جانتا ہوں، میرا علم ہے، اور دوسرا اس لیے نہیں دے رہا کہ چودھری صاحب سے میری دوستی ہے، بس اونلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. بس بات ذہن میں آ گئی، یہ دو چیزیں مد نظر ہوں، کوئی فساد، دنگا، فتنہ، بدمنی، کچھ بھی نہیں، ایوری تھنگ از گان. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، آپ حکمران بنے، حکمرانی کرتے رہیں، اور قوامین سٹینڈ لیتے رہیں بالقسط، انصاف کے اصولوں پر، شہداء اللہ، اور گواہ بنتے رہیں، گواہی دیتے رہیں خالص اللہ کے لیے. ولو علی انفسکم، اگر کہ اس گواہی اور ٹیسٹمنٹی سٹیٹمنٹ کا وبال پڑ رہا ہے آپ کے اپنے اوپر، لیکن جھوٹ نہ بولیں. ولو علی انفسکم، جو سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کورٹ میں، اگر چھو وبال آپ کے اوپر پڑ رہا ہے، لیکن جھوٹ نہ بولیں. ولو علی انفسکم، اگرچہ اس کا وبال پڑتا ہے، ہاں، آپ کے اوپر، اول والدین، یا آپ کے پیرنٹس کے اوپر، والاقربین، یا آپ کے رشتہ داروں کے اوپر، آپ جھوٹ بولیں گے اس لیے کہ آپ وہ بال سے بچ جائیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ آپ کے والدین وہ بال سے بچ جائیں، اور آپ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ آپ کے اقربین اور رشتہ دار وہ بال سے بچ جائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں، فار دی سیک آف اللہ بیسڈ اپان دا رولز آف جسٹس. ان یکن غنیا او فقیرا، اگر متعلق آدمی جس کے لیے آپ گواہی دے رہے ہیں یا جس کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں، اِن یکن غنیاً، اگر وہ مالدار ہے، او فقیراً، یا غریب ہے، اچھا، تو آپ اس کی مالداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دیں گے یا اسی کے بغض میں فیصلہ دیں گے؟ کہ مالدار سے آپ کی دشمنی ہے خدا واسطے، کہ وڈیرا یہ خدا کا بندہ نہیں ہوتا، نہیں یہ اس کے لیے آپ نے سارے انسانی اصول پامال کرنے ہیں، اس لیے کہ وہ ہاریوں سے بڑا ظلم کرتا ہے، تو اس معاملے میں بھی اس نے ظلم کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا والی بات نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو دا رولز آف جسٹس۔ کیس ٹو کیس آپ دیکھا کریں، کس کیس میں اس نے زیادتی کی ہے اور کون سے کیس میں وہ جسٹ ہے۔ بات ذہن میں آ رہی؟ ایک یکن غنی، کیونکہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو مالداری سے متاثر ہو کے اسی کے حق میں بات کرتا ہے، اور دوسرا انسان ایسا ہوتا ہے جسے فطری بغض ہوتی ہے مالداروں سے، تو مالدار کے نفرت کی بنیاد پر اس کے خلاف ہی فیصلہ دیتے رہتے ہیں۔ صحیح؟ اس طرح دوسری جانب بھی دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کا فقیروں کے ساتھ فطری ہمدردی ہوتی ہے، فطری ہمدردی، تو چاہے فقیر کا حق بنے یا نہ بنے وہ انہیں کے حق میں فیصلہ دیں یا انہیں کے لیے ناجائز گواہی دیں۔ صحیح؟ اور دوسرا یہ کہ وہ فقیروں کو خدا واسطے مقبوض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے ان سے، کہ غریب بھی کوئی خدا کا بندہ ہوتا ہے، تو حق اس کا بھی بنے لیکن اس کو دینا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ خبردار، کسی کی رچنس اور کسی کی پاورٹی کو آپ عدل کے راستے میں رکاوٹ نہ بنائیں۔ ان یکن غنیا، اگر وہ مالدار ہے او فقیرن یا غریب ہے، فاللہ اولا بہما، سو اللہ تعالی اولا بہما، زیادہ اولا ہے ان دونوں کے لیے۔ مینز کہ آپ کیا احسان کر سکیں گے غنی کے ساتھ اور آپ کیا احسان کریں گے فقیر کے ساتھ؟ اللہ یہ احسان کرنے والا ہے، جو اسے سزا دے رہا ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ قیامت کی سزا سے وہ بچ جائے، جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے۔ فاللہ اولا بہما، اس کو بغیر قانونی جسٹس کے آپ کوئی چیز گلے میں نہ ڈالیں، بلکہ ایون دو، میں نے تو کہہ دیا کہ ایک قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو ان دا لائٹ آف فیکٹس اور ان دا لائٹ آف رولز اینڈ ایویڈنسز، کون سے قاضی جب فیصلہ کرتا ہے فیکٹس کو مد نظر رکھتا ہے؟ نہیں، وہ رولز اور ایویڈنس کو مد نظر رکھتا ہے، کہ رولز اور ایویڈنس کیا، اگر اس کو فیکٹس معلوم بھی ہیں، ہی کین ناٹ ڈو دیٹ، ہی کین ناٹ ڈیسائیڈ ان دا لائٹ آف فیکٹس، اگر اس کو فیکٹس معلوم ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، ہی ہیز نو اینی رائٹ ٹو بی جج ایٹ دیٹ ٹائم، ہی مسٹ بی اے وٹنس اسٹینڈنگ دیئر آن دیٹ ویری ڈائس، ناٹ سٹنگ ہیئر ان دا پریزائڈنگ چیئر آف اے جج، یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا، پھر وہ وہاں پہ شاہد بنے، گواہ بنے اور گواہی دے رہے کہ مجھے فیکٹس معلوم ہے اور فیصلہ کوئی اور دے گا، کیونکہ وہ وہاں رولز اور شواہد کے لیے بیٹھا ہے، وہ وہاں حقائق کے لیے نہیں بیٹھا، وہ رولز اور شواہد کے لیے بیٹھا ہے، حقائق کے لیے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کروا دیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی تقریر کی، فرمایا انما انا بشر انما اقضی برائی فیما لم یوحى الی، جہاں پہ مجھے وحی نہیں آتی، اسی مسئلے میں مجھے وحی نہیں آتی، تو وہاں میں قواعد اور ضوابط اور شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے، سٹیٹمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں فیصلہ کر جاتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ شواہد کسی نے پیش کر دیے اور قاضی نے فیصلہ دے دیا، حق اس کا نہیں بنتا تھا حقائق کی روشنی میں، لیکن شواہد میں اس کے لیے فیصلہ ہو گیا، تو اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی یہ چیز اس کی ہے، اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، قاضی تو باؤنڈ ہے، وہ تو شواہد کے اساس پہ فیصلہ کرے گا، لیکن حقائق کیا ہے اللہ تو جانتا ہے، اللہ جو ڈیل کرے گا اسے قیامت کے دن، آن دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ ریزریکشن، سو ہی ول ڈیسائڈ ان دی لائٹ آف فیکٹس، ناٹ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز اور ایویڈنسز، بیکاز ہی نیڈز نو اینی ایویڈنسز ان دس ریگارڈ، اللہ کو کیا شواہد کی ضرورت ہے، شواہد تو اس کو چاہیے جس کو پتا نہ ہو حقائق کی، تو اللہ کریم تو تمام حقائق کو جاننے والا ہے۔ وما يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر حقائق ہی نہیں کہ جو زمین ہے جس کے لیے میں نے فیصلہ کر دیا، تو میں نے شواہد کے اساس پر، رولز کے اساس پہ کر دیا، ولعل بعضكم الحن من بعض، بعض اوقات ایک آدمی جس کا حق ہوتا مشتبہ ہے لیکن وہ اتنے پیارے انداز سے وہ جج کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ جج کنوینس ہو جاتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر حقائق ایسا نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے وہ زمین جائز ہو گئی، فانما اقطع له بقطعه من النار، میں نے دوزخ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اچھا، اب صحابہ تو بڑے اللہ والے لوگ تھے، بڑے اللہ والے، تو جھگڑا میں نے رات کہہ دیا تھا کہ حقائق معلوم ہوتے ہیں دونوں فریق کو، لیکن کبھی تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید میرا حق بنے، تو وہ شاہد والا مسئلہ وہاں تھا, تو جس صحابی کے حق میں فیصلہ کیا گیا تھا وہ دستبردار ہو گیا, جی میرا اس میں شبہ ہے, میں نہیں لیتا, میں دوزخ نہیں جانا چاہتا, تھوڑا سا شبہ ہے 1%, بس 0.001%, تھوڑا سا شبہ ہے, میں نہیں جانتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے کے لیے آپ لے لیں, اس نے کہا میرا بھی شبہ ہے, تبھی تو جھگڑا پڑ چکا ہے. دونوں دستبردار ہو گئے اور پراپرٹی بیت المال کو چلی گئی. صحیح, اگر میں نے بھی یہاں اس قسم کے فیصلے شروع کر دیے تو میرے خیال میں ایک مہینے میں 8-10 گھر مجھے مل جائیں گے مفت میں. یا ایھا الذین آمنوا, لیکن آپ جھگڑتے نہیں, کہ جھگڑا یہاں لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, کونوا قوامین, آپ قوام بنے بالقسط انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, شہداء للہ, گواہ اللہ کے لیے, ولو علی انفسکم, ابل والدین والاقربین, ان یکن غنیا, اگر وہ آدمی غنی ہے یا فقیر ہے, فاللہ اولا بہما, تو اللہ تعالیٰ زیادہ اولا ہے ان دو, زیادہ بہتر ہے ان دونوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے آپ سے زیادہ بہتر ہے, آپ کیا بہتری کر سکیں گے, آپ تو ان کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں. فلا تتبع الہوا, لہذا آپ لا تتبع الہوا, نفسانی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے. اگر مالدار کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہے یہ نفسی اتباع ہے, اگر اسی کے ساتھ آپ کا بغض ہے یہ بھی نفسانی خواہش ہے, کہ آپ اصول کو نہیں دیکھتے, قواعد کو نہیں دیکھتے, جسس کو نہیں دیکھتے, بغض کے ساتھ پہ فیصلہ کر رہے ہیں. فلا تتبع الہوا, تو آپ تابعداری نہ کریں اپنے خواہشات کی, انتادلو, اس لیے کہ آپ عدل کر سکیں, خواہشات کو بالائے بام رکھیں. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقتل قاضی وهو غضبان, حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر قاضی صاحب کے گھر میں اسپاؤس سے جھگڑا ہو چکا ہے تو اس دن وہ چھٹی کر دیں, لوگوں کا بیڑا نہ غرق کریں, کیونکہ اسے غصہ گھر میں چڑھا ہوا ہے اور یہاں آ کے بیڑا غرق کر دے گا, کسی کو مفت میں پانسی پر چڑھائے گا. لا یقتل قاضی وہ غضبان, جب وہ غصے کی حالت میں وہ فیصلہ نہ کریں, بس چھوڑ دیں کورٹ کو. تو اور جب بھی قاضی کو غصہ آ جاتا ہے, ویسے جہاں پہ مہذب لاز ہیں, سولائز لاز ہیں, اگر جج کو غصہ آ جاتا ہے تو فوراً وہ پیچھے ریٹائرنگ روم میں چلا جاتا ہے, فوراً وہ ڈنگ کرتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں, 10-15 منٹ بعد پھر وہ آ جاتے ہیں. صحیح, ادروائز اگر اس کا ٹیمپر چڑا ہوا ہے تو جس پہ غصہ ہوا ہے اسے مفت میں وہاں پر پہنچائے گا. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا, اور حضور پاک نے فرمایا ولا یقضی وهو يدفع الاخبثین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کو پیشاب یا پاخانہ نے تنگ کیا ہوا ہے تو اس حالت میں بھی فیصلہ نہ کرے, فوراً باتھ روم چلا جائیں, ریلیکس ہو جائیں اور پھر فیصلہ کرتا جائے, کیونکہ اس کا ٹینشن رہتا ہے اس کے دماغ پر. کیا خوبصورت اور سنہری اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے. صحیح, لیکن ہم نے اسے برکت کی کتاب بنا دیا ہے کہ بابا مر گیا ہے اسے بخشواتے ہیں قرآن کریم پڑھا کے. اگر ہم اپنی زندگی میں اس قرآن پہ عمل نہیں کرواتے تو یہی قرآن تو اس مردے کا بیڑا غرق کروا دے گا جو آپ بھجوائیں گے اس کے پیچھے, اس لیے کہ اس آدمی نے عملاً اس قرآن کے ساتھ عمر بھر دشمنی کی ہے اور آپ بطور سفارش ہی اسے بھجواتے ہیں, تو دشمن کو اگر آپ اپنے ساتھ سفارش کے لیے کورٹ میں لے چلیں تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں, وہ جج سے کہے گا کہ میں ساتھ آیا ہوں, بیڑا غرق کروا دیں. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وان تلوا او تورزوا, اگر آپ زبان چلاتے ہیں, وان تلوا ہاں چرب زبانی کرتے ہیں, وان تلوا اگر آپ زبان چلاتے ہیں, چرب زبانی کہتے ہیں اسے, چرب زبانی کہتے ہیں, وان تلوا اور اگر آپ زبان چلاتے ہیں, او تورزوا یا اعراض کرتے ہیں حق سے, فان اللہ کان بما تعملون خبیرا, تو تحقیق اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کا خبر رکھتا ہے, اسے پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کہاں پہ ڈنڈا مارا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ ڈنڈی ماریں گے تو میں بھی پھر ڈنڈی ماروں گا. فان اللہ کان بما تعملون خبیرا, فریقین کو پتا نہیں لگے گا کہ جج صاحب نے ڈنڈی ماری ہے, اسے پتا نہیں لگے گا, کیونکہ قانون کی تو ایسی مشغافیاں ہوتی ہیں کہ جج چاہے تو اس طرح, لیکن وہاں تو اللہ کریم نے فرمایا للہ فارسی کا فلا وہاں بیٹھے ہوئے, تو اگر آپ نے ڈنڈی ماری, آپ نے ڈنڈی شاید جو جو جو جو جو اگریوڈ پارٹی ہے جس کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے اسے بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, جج نے ٹھیک فیصلہ کر دیا, لیکن آپ نے ڈنڈی ماری ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ڈنڈی مارنے کو میں تو جانتا ہوں, فین اللہ کانا بما تعملون خبیر, جہاں آپ نے ڈنڈی ماری ہے اور آپ کو اس کا احساس ہے تو میں بھی پھر ڈنڈی ماروں گا. چوری صاحب یہی مسئلہ ہے, مشکل کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، یہ اس سے زیادہ مشکل ہے. اب ہم سارے ایمان والے ہیں الحمدللہ، اور صحابہ جیسے پکے ایمان والے تو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں انبیاء کے بعد. اب اللہ کریم ان سے کہتے کہ او ایمان والو ایمان لاؤ، جب اللہ کریم فرماتے ایمان والوں سے کہ او ایمان والو ایمان لاؤ، تو ایمان لانے کا معنی یہ کہ ان ایوری اسپیکٹ آف یور لائف یو مسٹ فالو دی کمانڈمنٹس آف اللہ، ادروائز ابھی تک آپ ایمان نہیں رہے صحیح طریقے سے. ورنہ میں جب مومن ہوں تو اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے کہ ایمان لاؤ. اور تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ تعمیر کر دیا، میں نے بقرہ میں کہہ دیا تھا، تو ابراہیم مسلمان تھے یا کافر تھے؟ معاذ اللہ، وہ تو فطری مسلمان تھے. حضرت اسماعیل کافر تھے یا مسلمان تھے؟ معاذ اللہ، فطری مسلمان تھے، ان کی تو فطرت صالح تھی، انبیاء کی تو فطرت اور نیچر صالح ہوتی ہے. لیکن وہ پھر دعا کرتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، خداوندہ میں مسلمان بنا دیں. مسلمان ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں خداوندہ میں مسلمان بنا دیں. اور مسلمان کا تب پتہ لگتا ہے جب ایک کنال زمین کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایک کنال زمین کا، ایک کنال زمین یہ، اور دس ڈالر کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے ایمان کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں بنا. مسلمان بنا تو $10 بلین پر پیشاب کر دے گا، نہیں میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ایک مسلمان کو ناجائز طریقے سے پورے امریکہ کی بادشاہی مل رہی ہے، وہ کبھی نہیں لے گا، بھائی میں نے دوزخ میں جانا ہے؟ نہیں. حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر گورنر بنا رہے تھے مصر کے، اور مصر کا صوبہ اس زمانے میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین صوبہ سمجھا جاتا حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن عامر. اور سعید ابن عامر سفارش ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضرت عمر کے پاس لاتے رہے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، معاف کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، مصر والے بغیر آپ کے کنٹرول نہیں ہوں گے، بغیر آپ کے آپ جائیں گے. سعید نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں اچار روانہ ہو گئے اپنی بیوی کے ساتھ، چلے گئے. کچھ دنوں بعد حضرت عمر کے پاس شکایت آئی کہ جی آپ کے گورنر صاحب نے، ایک تو یہ ہے کہ وہ صبح دفتر میں ایک گھنٹہ لیٹ آتا ہے، ایک گھنٹہ لیٹ آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رات کے وقت کسی کے ساتھ نہیں ملتا، اور تیسری بات یہ کہ وہ ہفتے میں ایک ویکینڈ کر دیتا ہے، چھٹی کر دیتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو انکوائری آفیسر بنا دیا کہ آپ ذرا ڈھونڈ کے لائیں کیا ہو رہا. اس نے واپس رپورٹ دی کہ باتیں تو ساری ٹھیک ہے. حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچ گیا، خلیفہ بلا رہا ہے. حضرت ابن عامر اپنی بیوی کو ساتھ اٹھا کے، اور جو اتنا ڈھیر سارا سامان تھا اسے سر پہ اٹھا کے، جی آ رہا تھا اپنے کیمل پہ سوار ہو کے پہنچ گیا. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، سعید یہ آپ کے خلاف کچھ شکایات آئی ہیں، اور میں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھجوا دیا تھا، اور اس نے انکوائری کر دی. حضرت سعید ابن عامر نے کہہ دیا، مجھے پتا تھا عبد الرحمن ابن عوف جو آئے تھے، عبد الرحمن ابن عوف جب آئے، لیکن وہ انکوائری آفیسر تھے، میں نے ان سے ملنا نہیں تھا کیونکہ اس نے میرے خلاف انکوائری کر دی تھی. میں نے ان کو السلام علیکم ویسے کہنا تھا، میں نے نہیں کہنا تھا، میں السلام علیکم یا اہلاً سہلاً کہہ دیتا تو اٹ مینس کہ میں اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ وہ انکوائری کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا. چائے پانی ہو جاتا ہے. تو حضرت سعید ابن عامر نے کہہ دیا کہ تینوں باتیں جی صحیح ہیں، میں مانتا ہوں، ایڈمٹ کرتا ہوں. اس نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا صبح میں ایک گھنٹہ اس لیے لیٹا تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ میرے لیے کھانا تیار کر لیں، تو میں صبح بازار جا کے سبزی لے آتا ہوں، اسے پکا دیتا ہوں، یہ ایک گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے نماز کے فوراً بعد، تو میں اسے پکا دیتا ہوں، پکا کے رکھ دیتا ہوں، پھر سیدھا دفتر چلا جاتا ہوں، سیدھا دفتر چلا جاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ درمیان میں میری جو تفریح کا ایک گھنٹہ ہے، میں وہ گھنٹہ پھر تفریح نہیں کرتا، وہ گھنٹہ میں دفتر میں لگا دیتا ہوں، میں نے وہ ٹائم برابر کر دیا ہے، صحیح. اور اس نے کہا دوسرا، اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ جی میں جو گیا ہوں، میں جو گیا ہوں دن کے وقت میں سنت بھی نہیں پڑھتا. ساتھ ہیں بتا کے انہیں، ان کے ساتھ تو کیا کچھ ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر. ہاں ہاں، اللہ جامع المنافقین، تحقیق اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنما جہنم میں، جمیعاً سب کے سب ایک ساتھ. جمیعاً کا معنی سب کے سب ایک ساتھ. الذین یہ کافر وہ لوگ ہیں, یہ الذین, یہ منافق وہ لوگ ہیں, یہ تربصون بکم, جو انتظار کرتے ہیں آپ کے لیے مصائب کا کہ ان پہ مشکل آ جائے. منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا انتظار کرتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ, اگر ہو جاتی ہے آپ کو فتحٌ, کامیابی, من اللہ, اللہ تعالی کی جانب سے جہاد میں, قالو, تو وہ کہہ دیتے ہیں, أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ, کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں, ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت غنیمت میں دے دیں, کچھ تھوڑا بہت 10% تو دے دیں. قالو, تو منافق کہہ دیتے ہیں, أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ, آیا ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, کلمہ کہہ چکے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کفار کو حصہ پہنچتا ہے کامیابی کا, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ شکست کھا جاتے ہیں, تو یہ منافق ان سے کیا کہتے ہیں؟ قالو, تو کہہ دیتے ہیں وہ کفار کو, الم نستعوذ غل علیکم, آیا ہم غلبہ نہیں مانگ رہے تھے آپ لوگوں کی, ہم جو ان کے ساتھ جہاد کرنے نہیں آئے اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو غلبہ مل جائے. الم نستعوذ علیکم, آیا ہم غلبہ نہیں مانگ چکے تھے آپ لوگوں کا, ونمناکم من المومنین, اور آیا ہم دفاع نہیں کر رہے آپ لوگوں کا مسلمانوں سے, کہ نہیں نہیں تعلقات اچھے ہونے چاہیے, پیس لونگ پیپل وی آر. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ للکافرین, اور ہرگز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے, علی المؤمنین, مومنوں کے اوپر, سبیلا, کوئی راستہ, ایسا نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تکوین کے خلاف ہے کہ کافر غالب ہو اور مسلمان سبیلا ہو, یہ میرے تکوینی قانون کے خلاف ہے. تو مفسر نے یہاں سوال لکھا ہے کہ فما لنا نغلب اليوم ولا نغلب, آج کے دن میں تو مسلمان نیچے اور کافر ان کے اوپر سواری کر رہے ہیں, تو اس نے خود جواب دیا ہے کہ اما غلبت کفار زماننا فلضعف ایماننا وکثرت عصیاننا, مسلمان توڑے رہے, عمل کے اعتبار سے تو کوئی نہیں رہا, عمل کے اعتبار سے تو کفر. اللہ کریم نے فرمایا علی المؤمنین, اسے کہتے ہیں لفظ مطلق. کیا کہتے ہیں؟ لفظ مطلق. اگر آپ پرفیکٹ مومن بنے تو پھر اللہ کا تقدیمی حکم آئے گا کہ پھر مسلمانوں کے اوپر کبھی کافر غلبہ نہیں آئے گا. ہاں, وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ, اور ہرگز نہیں بنا دیا ہے اللہ, ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ, لِلْكَافِرِينَ, کافروں کے لیے, عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے اوپر, سَبِيلًا, کوئی غلبہ. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ, اور تاکیکی منافقین, يُخَادِعُونَ اللَّهَ, وہ اپنے زغم میں دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, وہ اپنے زغم میں دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. وَهُوَ خَادِعُونَ, اور اسی اللہ تعالیٰ نے اسے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بقرہ میں گزر گیا تھا, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, وَهُوَ خَادِعُونَ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں رکھ دیا ہے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو تھوڑا دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب بھی یہ منافقین کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے, قاموا کسالا, تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالا, سست اور بوجھل, سست اور بوجھل, اپنے پرسٹیج کو بھی خراب نہیں کر رہے اس لیے نماز کے لیے آئے ہیں, لیکن دل و دماغ سے نشاط کے اثرات پہ بھی نہیں پڑ رہے اس لیے اس طرح, جیسا کوئی کسی نے اس کے اوپر مصیبت ڈالی ہو کہ کب چھٹی ملے گی. اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن فی المسجد والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, مسلمان مسجد میں ایسا خوش رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے, اور منافق یہ مسجد میں ایسا تنگ رہتا ہے, جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح پرندہ وہ قفص کے اندر تنگ رہتا ہے اور نکلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اذا قاموا الى الصلاه, اور جب وہ اٹھ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, قاموا, تو اٹھتے ہیں وہ کسالا, بوجھل بوجھل, یورا, تو پڑھتے کس لیے ہیں؟ پھر پڑھتے کہ اللہ کریم, دیکھیے ساری وہ کیا کر, وہ شطرنج میں کیا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے بند کر دیے, مورے, کہ سارے مورے بند کر دیتا ہے, تو پھر کس لیے آتے ہیں؟ تو اللہ کریم پیچھے فرماتے ہیں شوق بھی تو ان کو کرنا ہے. یراؤن الناس, وہ ریاکاری کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے شو اپ کریں, ولا یذکرون اللہ, اور یاد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو, الا قلیل, مگر تھوڑا بہت ظاہری طور پر, مذبذبین بین ذلک, مذبذبین بین ذلک, وہ متحیر ہیں اور حیرت زدہ ہے ان دونوں طرفوں کے درمیان, ایمان اور کفر کے درمیان وہ ایک قدم اس طرف اور ایک قدم اس طرف, پھر ایک قدم اس طرف, پھر ایک قدم اس طرف. مذبذبین بین ذالک, وہ مذبذب ہیں اس کے درمیان, لا الہ الا ہے نہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں, لا الہ الا یہ منافق نہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مسلمان ہیں, اس لیے کہ دل کا عقیدہ نہیں بنا ان کا. ولا الہ الا اور نہ ان کفار کے ساتھ ہیں کیونکہ جرت نہیں کہ کفر کا اظہار کریں. مسلمانوں کے ساتھ نہیں اس لیے کہ قلب و دماغ کا عقیدہ نہیں بنا. کافروں کے ساتھ بھی نہیں اس لیے کہ جرت نہیں کہ کفر کا اظہار کریں. وَمَن يُضْلِلْ, تو اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے, فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا. یا ایھا الذین آمنوا, اور ایمان والو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, لا تتخذوا الکافرین, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 139 سے, نمبر 139 سے, کہ یہ منافق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کو دوست بناتے ہیں. تو یہاں فرمایا, واضح حکم دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا الکافرین, نہ بنائے کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین, مسلمانوں کے مقابلے میں. اتریدونا, آیا آپ ارادہ رکھتے ہیں, ان تجعلوا للہ علیکم, کہ آپ پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے, علیکم اپنے اوپر, سلطان مبینہ, ظاہر حجت. کافر کے ساتھ مسلمان کے مقابلے میں دوستی کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں اپنے تئی ڈنڈا دینا ہے کہ یہ ڈنڈا ہے اور مجھے جب میں آ جاؤں تو بس مارنا شروع کر دیں. اللہ کریم اس انداز سے بات, کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے ہاتھ سے ڈنڈا دینے کی, ڈنڈا لے لیں اور مجھے مارے سر پر. اتریدونا, آیا آپ ارادہ, جیسے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح بڑا ضدی انسان بات کرتا ہے اس طرح زور سے بات کرتا, اتریدون, معاذ اللہ, اتریدون ان تجعلوا, آیا آپ ارادہ کرتے ہیں, ان تجعلوا, کہ آپ بنا دیں اللہ تعالیٰ کے لیے, علیکم, اپنے آپ کے اوپر, سلطان مبینہ, ظاہری حجت, یعنی یہ ایسی حجت ہے کہ اس کے لیے آرگومنٹس کی دلیل بھی نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایویڈنس چاہتا بھی نہیں, بس یہ تو ظاہر ڈنڈا ہے اپنے میرے ہاتھ میں تما دیا کہ میں جیسے پہنچ جاؤں تو بس وہی کام بگن. چترول, چترول پاکستان میں کہتے ہیں کہ رات کو پولیس نے اس کا چتروت کر دیا, تو بس یہ ایسا ہے کہ بس آپ چتروت کروانا چاہتے ہیں کہ بس میں پہنچ جاؤں تو چتروت کروا دیں. ہاں, ان المنافقین, تحقیق منافقین, فی الدرک الاسفل, وہ سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے. ان المنافقین, تحقیق منافقین, اور آگ جب جلتی تو سب سے سخت ترین آگ نیچے ہوتی ہے. ان المنافقین, تحقیق منافقین, فی الدرک الاسفل, وہ نیچے والے درجے میں ہوں گے, من النار, دوزخ کے نیچے والے درجے میں, ولن تجد لہم, اور نہیں ڈھونڈ پائیں گے آپ ان کے لیے, نصیرن, کوئی ہیلپر, الا الذین, ہاں البتہ اگر مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر دیا, الا الذین, مگر وہ لوگ, تابو, جنہوں نے توبہ کر دیا, اور صرف توبہ نہیں, واصلحوا توبۃ النصوح. کیا ہے تھری فیکٹرز آف توبۃ النصوح, یاد کروا دیں, آج آپ نہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تعبیر کوئی بھی ہو لیکن مفہوم وہی ہو. ہاں, کے ساتھ زیارتی کی, ان سے اپنے آپ کو معاف کروائے اور مستقبل میں اپنے اعمال کو صالح بنا دیں. بس تین چیزیں ہیں, رد المظالم, استحلال الخصوم, ادمان الطاعات, کہ توبہ, اس میں اتنی فیکٹرز ہونے چاہیے. رد المظالم, ایسا نہیں میں نے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا, اس کے مال پہ قبضہ کر لیا, اس کو تپڑ ماری ہے, اس کے بٹن توڑے ہیں, اس کو بے عزت کروا دیا ہے, جی توبہ, اللہ توبہ, یہ عجیب توبہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں واپس کر دے جس کا جو یہ حق ہے, اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں. ایک, جس کے ساتھ تپڑ والی زیارتی کی, اس سے اپنے آپ کو معاف کروائیں, اس کے قدموں گر جائیں, اس کے داری کو ہاتھ لگائیں کہ جی میں آپ کے سامنے آپ کا غلام, میں نے آپ کو تپڑ ماری, آپ جیسا بدلہ لینا چاہتے ہیں لے لیں. اور تیسرا, وہ ادمان الطاعات, مستقبل کی آپ کی زندگی وہ طاعات کی ہو, معصیات کی نہ ہو, گناہوں کی نہ ہو, یہ ہے توبۃ النصوح. الا الذین تابوا, مگر وہ باقی ہو جائیں گے, لیکن یہ حق واپس کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر فقہا کا تو مسلک یہ ہے کہ حرام کے اساس پر آپ نے جو بزنس شروع کروا دیا ہے اس کو کہتے ہیں مال مستفاد, اس کو کہتے ہیں کہ مال مستفاد, مال مستفاد مین the outcome of that haram mal, whether that is allowed for you, no, it is also haram because its mother is haram, کی ماں حرام ہے, تو ماں گائے ہو تو بیٹا کیا ہوگا؟ گدا. ہاں وہ بھی گائے ہو, اور ماں بھینس ہو تو اس کا بیٹا وہ بھی بھینسا بھینسا ہی ہوگا, کوئی گدا اور کوئی ہارت نہیں ہو سکتا. تو مال حرام ہو اسی پر ہی سارا کاروبار شروع کروا دیا ہے, تو اس کا جو آؤٹ کم ہے یا جو آؤٹ پٹ ہے وہ حرام. البتہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو اس آدمی نے محنت کی ہے, اس آدمی نے محنت کی ہے تو اس کے ماہانہ تنخواہ لگا دیں اس میں سے, اس کی ہاں ماہانہ تنخواہ لگا دیں کہ اس آدمی کے لیے آپ نے کام کر دیا ہے, لہٰذا $1,000 پر منتھ آپ کے لیے حساب کر دیتے ہیں. ایک سال آپ نے کام کر دیا, $12,000 آپ لے لیں, صحیح ہے, $50,000 آپ نے اس کے لے لیے تھے اور $50,000 آپ کو اس میں فائدہ ہو گیا ہے, تو $10,000 آپ لے لیں تو $90,000 آپ اس کو واپس کر لیں. یہ توبۃ النصوح. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ تابو جو توبہ کرتے ہیں, وہ اصلحوا اور اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں, وہ اعتصموا باللہ اور وہ اعتصموا باللہ مضبوط ہاتھ لگاتے ہیں اللہ پر. یا اللہ کریم نے وہ رسی والا تصور بھی درمیان سے ہٹا دیا کہ اللہ کے کتاب پہ مضبوط ہاتھ لگانا ایسا ہے جیسے اللہ کے دامن کو آپ پکڑ چکے ہیں. واعتصموا باللہ اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہے اللہ کے دامن کو, واخلصوا دینہم للہ اور خالص کر چکے ہیں اپنے دین کو اللہ تعالی کے لیے, نہ اس میں ریا ہے نہ شرک ہے نہ بدعت ہے, کوئی مکسچر نہیں اس میں, خالص دین ہے اللہ والی, خالص دین ہے, اور خالص دین وہ ہے جو محمد لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بات کے سارے پیوند یہ دین نہیں ہے. واخلصوا دینہم للہ, گرین پگڑی, واخلصوا دینہم للہ اور خالص کر چکے ہیں اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے, فاولائکا تو یہی لوگ, مع المومنین وہ پھر مومنوں کے ساتھی ہیں, فاولائکا میں وہی پھر خالص مومنوں کے ساتھی ہیں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اور جلدی دے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجرن عظیما, بہت بڑی اجر, ما یفعل اللہ بعذابکم, اب اللہ تعالیٰ نے تو زبردست وارننگ دے دی, وارننگ دے دی, وارننگ دے دی, وارننگ دے دی. تو ایک بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ان رحمتی سبقت غضبی, اللہ کا اللہ کی فطرت بنیادی طور پر وہ رحمت کی ہے عذاب کی نہیں. اللہ چاہتا یہ ہے کہ مسلمان عذاب سے بچ جائیں, اس لیے تو پیغمبروں کو بھجوا دیا, ورنہ کوئی ہمارا نوکر توڑا تھا کہ ہماری ہدایت کے لیے بے تنخواہ لوگ بھجوا دیے. ہاں بے تنخواہ لوگ, یہاں تو کوئی کسی سے کہہ دے امام سے کہ جی میرا ابو وفات پا چکا ہے, وہ ہمارے ہاں فاتحہ خانے ہو رہی ہے, آپ جی فاتحہ کروائیں, صحیح ہے, تو رائٹ اوے دوسرا سوال اس سے پوچھ جاتا ہے کہ جی آپ کتنا چارج کریں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون, جی ہمارا نکاح پڑھوائیں, جی آپ کتنا چارج کریں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون, جی آپ ہمارے مریض کو ذرا کنسول کرنے آئے اسپتال آئے, یہ اب تو مجھے لوگ نہیں کہتے کیونکہ لوگوں کو تیرے بہ ہو گیا, لیکن یہاں تو پتا نہیں میرا تو دماغ خراب ہو رہا تھا کہ کسی بھی کام کے لیے لوگ کہہ دیں پیسے کے بغیر کوئی بات ہے نہیں, کتنا چارج کریں گے. میں نے کہا کس چیز کا چارج؟ اس نے کہا سر آپ اپنا وقت دے لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ایز این امام اینڈ ایز اے مولوی آئی ایم وقف اینڈ آئی ایم ڈیووٹڈ فار سچ کائنڈ آف تھنگ, آئی ول کم دیئر اونلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی, دیئر از نو اینی چارج اینڈ نو اینی فیس ان دس ریگارڈ, نو اینی کائنڈ آف فیس, صحیح. تو اب اللہ کریم نے بغیر فیس مانگنے کے انبیاء بھجوا دی اور رسول بھجوائے, انبیاء بھجوائے اور ہر پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ وما اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ. ایون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ سے کہہ دیا کہ دیکھیں میں نے کبھی آپ سے ایک وقت کی روٹی مانگی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کبھی آپ سے ایک درہم بھی مانگا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کبھی آپ سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ مجھے ایک شال لا کے دے, سردی لگ رہی ہے؟ نہیں جی, الا المودۃ فی القربٰ. انہوں نے کہا کہ بدبختو کم از کم میری قرابت داری کا تو ذرا احساس کرو, جس انداز سے آپ کا ریئیکشن ہے یہ ریئیکشن تو قرابت داری کے خلاف ہے, یہ تو رشتہ داری کے خلاف ہے کہ رشتہ دار کو آدمی اس طرح نہیں ٹوکتا جس طرح آپ مجھے ٹوکتے ہیں, حالانکہ میں کوئی آپ کا مزدور بھی توڑا ہوں, میں تو آپ سے مزدوری ومانا من المتکلفین, جو بات میں کرتا ہوں میں بناتا نہیں اس بات کو, وہ تو وہاں سے آتی ہے, میں صرف کنوے کر دیتا ہوں. ومانا من المتکلفین, پیغمبر نے کہہ دیا کہ جو بات آتی ہے میرے پاس وہ بات میں بغیر تکلف کے کہہ دیتا ہوں, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اینڈ وداؤٹ اینی ریزرویشن ان مائی مائنڈ, بس وہ بات جو اللہ کی جانب سے آ جاتی ہے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری نیچر ہے عذاب نہ دینا, میری فطرت ہے ہاں عذاب نہ دینا, لیکن آپ نے بھی کچھ دو تین قدم آگے تو بڑھانے ہیں, تو اس انداز سے اللہ بات فرما رہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم, ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سزا پر, آپ کو سزا دے کر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, کیا کیا کماتا ہے وہ؟ ما يفعل اللہ بعذابكم، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دینے میں؟ البتہ ان شکرتم وآمنتم، اگر آپ نے میرا شکر ادا کر دیا اور عقیدہ ٹھیک بنا دیا، بس دو ہی باتیں، میری شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا معنی کہ in the concerned field of your life you may obey my commandments. اللہ کی شکر کی ادائیگی یہ ہے کہ جو متعلقہ فیلڈ ہے اب جس واک آف لائف میں ہیں تو اسی میں اللہ کے کمانڈمنٹ کو فالو کرنا، دیٹس کال شکر. دیٹس کال شکر. تو اللہ کریم فرماتے شکر کروا دے اور عقیدہ صالح بنا دے، بس دو ہی باتیں. تو ما يفعل اللہ بعذابكم، کیا قصد کرتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے اور کیا چاہتا اور کماتا ہے اللہ تعالیٰ بعذابكم، آپ لوگوں کے عذاب میں، ان شکرتم وآملتم، اگر آپ نے شکر ادا کر دیا، وآملتم اور عقیدہ ٹھیک بنا دیا، وکان اللہ، اللہ تعالیٰ شاکرن شکر قبول کرنے والا ہے، علیما اور عالم ہے آپ کے نیتوں پر. لا يحب اللہ الجار بسوء من القول، لا يحب الله الجار، لا يحب الله الجار بسوء من القول الا من ظلم. اب یہ اس آیت کا تعلق ہے اس آیت سے کہ اے الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین، 144 سے، 144 سے، کہ کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں دوست نہ بنائے، کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں دوست نہ بنائے، کیونکہ آپ مسلمانوں سے ایک بات کرتے ہیں اور کفار سے دوسری انداز سے بات کرتے ہیں. الم نکن معکم، مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں، اور کفار سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، ہم آپ کے ساتھی آپ کا ڈیفنس کر رہے تھے، اور یہ بھی پکی ڈیفنس ہے کہ ہم محمد کے ساتھ نہیں نکلے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے. اللہ کریم نے فرمایا اس قسم کی باتیں تو مجھے ایک آنکھ نہیں باتی، یہ باتیں تو بالکل میرے لیے قابل برداشت نہیں کہ آپ یہ منافقت کر دیں، کہ زبان پہ دین کا ہے غل اور سروں میں کفر کا سودا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. زبان پر دین کا ہے غل اور سروں میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں، یہ آستینوں میں بت نہ چھپائے رکھے، وہ سراسر موم ہو یا سنگ زائدہ، تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال. زنار جانتے ہیں آپ؟ کیا مولیوں کا نہیں ہوتا یار، آپ مولی کو ہندو بناتے ہیں، ہندو کے مولیوں کا جو ڈلا ہوتا ہے زنار کہتے ہیں، لیکن ان کے مذہبی لوگوں کا ہوتا ہے، جس طرح ان کے پریسٹ کا وہ ہوتا ہے، وہ یا لگا دیتے ہیں، صحیح ہے، اور ہمارے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی ہے تسبیح، اس سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا اندہ ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں، لیکن آپ ہی ہمارے اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں، صحیح. تو اب وہ زنار ہوتا ہے ایک داغا، کیا ہوتا ہے؟ ایک داغا، اور ہوتا ہے ان کا دینی شعار، یہ ہوتا ہے ان کا دینی شعار. تو وہ داغا ہندو ور، وہ اس تسبیح میں ڈالنا، مینز اسے کہتے ہیں محاورہ یا استعارات، استعارات الشعریہ اسے کہتے ہیں، وہ شاعری کی زبان میں کیا کہتے ہیں، پوئٹری کی زبان میں استعارات الشعریہ. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہندو سے آدمی داغا لے کر تسبیح میں ڈال دیتا ہے، لیکن یہ استعارات شعریہ ہے کہ بس یا مسلمان بنے یا ہندو بنے، ایک جانب ہو جائیں. کہہ دیا کہ زائدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف، یا ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں، ایسا نہیں کہ تھوڑا تھوڑا ان کو بھی خوش رکھے. ہاں انٹرفیئر، لا يحب اللہ، لا يحب اللہ الجار بسوء، ہاں اونلی فار سوشل کانٹیکس، that's okay, for the sake of dawa that's our duty and responsibility, but we are not doing so for the sake of dawa or for the sake of sociology only, we are going there to make compromises on the cost of our deen even. To phir us cheez mein lag jate hain ki kaun kaun si cheez unko buri lagti taaki wo phir zikr na kare, kaun kaun si cheez ye unko achhi nahi lagti taaki phir unko suspend kar dein. کیونکہ اللہ کو معاذ اللہ آج کے ماحول کا پتہ نہیں تھا کہ ان کو گرینیڈا ہل میں یا نارتھریج میں اس قسم کے معاملات کا سامنا کرنا ہوگا، ادروائز وہ اس قسم کے احکام پر نازل نہ فرماتا. تو چونکہ وہ نازل کروا چکے ہیں، لیکن یہاں کے ماحول سے وہ ہاں مناسبت اس کی نہیں ہے، موزونیت نہیں ہے، لہذا ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں. لا يحب اللہ الجار بسوء من القول الا من ظلم، لا يحب اللہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ الجار بسوء من القول الجار تلفظ پروننسیشن ٹو پروناؤنسمنٹ لا يحب اللہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ الجار تلفظ بسوء من القول کفر کے کلمے کا گندا کلمے کا الا من ظلم ہاں وہ آدمی ظلم جس کے اوپر جبر کیا جائے اور بجبر اس سے کلمہ کفر کہلوایا جائے بجبر اس سے کلمہ کفر کہلوایا جائے لیکن اس کا قلب و دماغ وہ ایمان پر مطمئن ہے. دوسری جگہ قرآن کریم نے زیادہ واضح کر دیا کہ اومن یشرح صدرہ بالکفر فعلیہ غضب الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اللہ کریم نے فرمایا کہ جس نے فری کنسنٹ سے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس کے اوپر تو اللہ کا غضب نازل ہو گیا. ہاں الا من اکرہ, کیونکہ مکہ میں رہ رہے تھے, غریب مظلوم کالے ابیسینین حضرت بلال حضرت عمار اور فلان کو پکڑ کر آگ کے انگاروں پہ ڈال دیتے اور ایک ہی بات ان سے کہلوا دیتے کہ حبل کی الوہیت کا اعتراف کر دو کہ محمد کا اللہ اللہ ہے لیکن یہ حبل اس کا نمائندہ ہے. تو کبھی کوئی غریب صحابی وہ برداشت نہ کر کے کہہ دیتا اور دوڑ کے پھر پیغمبر کے پاس آ پہنچتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی مجھے تو انگاروں پہ لٹایا گیا تھا, میری زبان سے تو یہ بات نکل گئی. اور حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا کیف وجدتک, کہا آپ نے اس بات کے کہتے وقت اپنے قلب و دماغ کو کیسے پایا؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جیسے اس تکلیف سے پہلے مطمئن تھا اس عقیدے پر اسی وقت بھی مطمئن تھا جب یہ کلمہ کہہ رہا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا باس بک, آپ پکے مسلمان ہیں, آپ کے ایمان کو کوئی زنگ نہیں لگی. تو اللہ کریم یہاں اس لیے ایکسپشن کر دیتا الا من ظلم. لا يحب اللہ الجار بسوء من القول الا من ظلم, مگر وہ جس پہ جبر کیا جاتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما, اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعا سننے والا آپ کے قول کو, کیا آپ نے کلمہ تو کہہ دیا, علیما اور جاننے والا آپ کے دل کو, کیا آپ کے دل میں کوئی فرق نہیں آیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے بنانے کی کوشش نہ کریں, میں تو دونوں چیزوں کو جانتا ہوں. آپ نے دلی تائید کے ساتھ کلمہ کفر کہہ دیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ کیونکہ میری مجبوری, دل مطمئن تھا ایمان پر. اللہ کریم فرماتے ہیں منافق کو میں جانتا ہوں, یہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, یہ وہاں دل کی گہرائی سے ان کے ساتھ کفر میں ہاں ہاں کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اِن تُبْدُوا خَيْرًا, اگر آپ ظاہر کرتے ہیں کوئی خیر, او تخفو یا پوشیدہ رکھتے ہیں کوئی خیر, او تعفو عن سوء یا درگزر کرتے ہیں کسی برائی سے, فإن اللہ کان غفوا قدیرا, تو تحقیق اللہ تعالیٰ وہ درگزر کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, تحقیق وہ لوگ یکفرون باللہ, یہ زجر ہے, زجر مین ڈانٹ ہے. ان الذین, تحقیق وہ لوگ, یکفرون باللہ, جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, ورسلی اللہ کے رسولوں پر, ویریدونا اور ارادہ کرتے ہیں, ان یفرقوا بین اللہ, کہ وہ تفریق پیدا کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان, ویقولونا اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ نومنو ببعض, ہم ایمان رکھتے ہیں بعض پیغمبروں پہ, موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں, یہود کا معاملہ تھا کہ موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن عیسیٰ اور محمد کو نہیں مانتے, اور نصارہ کا معاملہ تھا کہ عیسیٰ اور موسیٰ دونوں پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن محمد کی نبوت کو نہیں مانتے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تفریق کا اختیار ان لوگوں کو کس نے دے دیا کہ فلاں کو مانے اور فلاں کو نہ مانے. ویریدونا اور ارادہ کرتے ہیں, ان یفرقوا, کہ وہ تفریق پیدا کریں, بین اللہ ورسولی اللہ اور ان کے رسولوں کے درمیان, ویقولونا اور وہ کہہ دیتے ہیں, نومنو ببازل, کہ ایمان رکھتے ہیں ہم بعض پیغمبروں پہ, ونکفرو ببازل اور انکار کرتے ہیں بعض دیگروں سے, ویریدونا اور وہ چاہتے ہیں, ان یتخذو, کہ بنا دے, بین ذالکا, اس کے درمیان, سبیلا, کوئی درمیانی راستہ, وہ اس کے درمیان کوئی اپنا راستہ بنا دیتے ہیں. حالانکہ اللہ والا راستہ تو یہی ہے کہ سارے پیغمبروں پہ ایمان رکھے, یہی سارے اللہ کے پیغمبر تھے. اولئک, ایسے لوگ, ہم الکافرون حقا, کافر ان لوگوں کا نام ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے کفر میں تعویل نہ کریں, اولئک ہم الکافرون, اگر آپ نے کافر ڈھونڈنا ہے تو یہی کافر ہوتے ہیں. اولئک, یہی لوگ, ہم الکافرون حقا, یہی لوگ یہ کافر یقیناً, وآتدنا, اور تیار کر دیا ہے ہم نے, للکافرین, کافروں کے لیے, عذاب مہینہ, عذاب رسوا کرنے والی. والذین آمنوا باللہ, اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پہ, وہ رسول اللہ کے رسولوں پہ, ولم یفرقوا بین احد منہم, اور تفریق نہیں کر چکے کسی پیغمبر کی ایمان کے اعتبار سے. کہ موسیٰ کو مانتے ہیں, عیسیٰ کو نہیں مانتے, اور عیسیٰ کو مانتے ہیں, محمد کو نہیں مانتے, محمد کو مانتے ہیں, محمد سے پہلے عیسیٰ کو مانتے ہیں, عیسیٰ سے پہلے موسیٰ کو مانتے ہیں, موسیٰ سے پہلے یعقوب کو مانتے ہیں, یعقوب سے پہلے اسماعیل اور اسحاق کو مانتے ہیں, ان سے پہلے ابراہیم کو مانتے ہیں, حضرت آدم تک یہ سلسلہ ہے, یہ ایک نیریشن چین ہے. اولئک, یہی لوگ, سوف یؤتیہم اجورہم, جلدی دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر اور ریوارڈ. وکان اللہ غفور الرحیم, ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم نور قلوبنا بنور الایمان وزینها بزینۃ القرآن وکرہ الینا الكفر والفسوق والعصیان, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ہاں اتنا والا ایمان والا ایلیمنٹ لگ جائے, آدمی کی پوری دنیا روشن ہو جاتی, وہ ایلیمنٹ نکل جائے سب کی تاریخ ہو جاتا, پھر جنجوڑتا ہے, پھر کھڑے دیتا ہے, کیونکہ وہ انسان کو بنانا چاہیے. الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نمبر 153. یسألک عن الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. آیت کا سبجیکٹ وہ ہے یہود کو زجر, زجر مین ڈانٹ ڈپٹ, یہود کو ڈانٹ ڈپٹ کہ یہ ابتدا سے ہی ضدی اور اناڑی, یہ لوگ حضرت موسیٰ کے زمانے سے ضدی اور اناڑی ہیں, اس قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا, تک کی قسم کے سوالات کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس وحی آتی ہے قرآن, تو ایک ورقہ بھی آپ نے مکتوب شکل میں اور ریٹن شیپ میں ہمیں نہیں دکھایا, زبانی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی جانب سے آیا, اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے. اگر آپ لکھی ہوئی کتاب لے آئیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں اللہ کی جانب سے. تو یہاں پہ اللہ دوسرا جواب دے دیتا ہے, وہاں پہ تیسرا دوسرے قسم کا جواب دے, یہاں پہ تو جواب دیتا ہے زجری قسم کا, زجری قسم کا. اور جو دوسری رکوع ہے اس میں اس کا جواب آ رہا ہے آیت نمبر 163 میں, اس کا تفصیلی جواب ہے. آیت نمبر 163 کو ذہن میں یاد رکھیے, اس میں تفصیلی جواب ہے. یہاں پہ زجر یہ ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ لکھی ہوئی کتاب لے آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے, اس قسم کے سوالات ان لوگوں کی عادت بن چکی ہے. آپ سے پھر بھی گزارا کر لیا کہ پیغمبر تھے تو کہہ دیا کہ خدا ہمیں دکھائیے مشاہدتاً, کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں تبھی ہم ایمان لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ ڈیمانڈ کیا تھا, آپ سے اس سے ذرا کم کر دیا, صحیح. اور تفصیلی جواب جو 163 میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس کتاب آنا لازمی نہیں, وحی آتی ہے. اب وحی کیسے آئے گی, اٹ از ڈیپینڈ اپان دی مرضی اینڈ کنسنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ وہ ریٹن شیپ میں بھجوائے یا اورلی اور وربلی کہہ دیں. تو جتنے سارے انبیاء گزرے ہیں 10-15 کو منہا کر کے, باقی سارے انبیاء وہ بغیر کتاب کے تھے, ان کے پاس وربلی پیغام آیا کرتے تھے, زبانی پیغام آیا کرتے تھے. تو ان میں بات آ گئی, تو وہ تفصیلی جواب نیچے دیکھیں. تو چودھری صاحب سے اب موضوع ہو چلی گئی تو یہ کیسے سمجھیں گے, دوسری چودھری کا, چودھری فاضل, چودھری فاضل کا ذکر کر رہا ہوں, چودھری صاحب سے کہہ رہا ہوں, میں نے کہا چودھری فاضل کا ذکر کر رہا ہوں, یہ وہاں کڑا تھا اس سے موضوع چلی گئی, تب اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اچھا, تو اس کے لیے دوبارہ بتا دیتے ہیں, لیکن آئندہ کے لیے آسانی. آیت نمبر 153, یہود کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے کہ یہ بے تکی قسم کے سوالات کرتے ہیں, یہ ابتدا سے ضدی اور اناڑی لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر دیا کہ اگر آپ ہمارے پاس لکھی ہوئی کتاب لے آتے تو ہم ایمان لے آتے. ابھی آپ کہتے ہیں کچھ سنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیسے مانیں؟ تو اللہ کریم نے یہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کے انداز سے ان کی ضدی طبیعت کو مینشن کر دیا کہ اس قسم کے سوالات ہی ان کی طبیعت بن گئی ہے. آپ سے پھر بھی کتاب کا ڈیمانڈ کر دیا, اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں خدا دکھائیے, اگر ہم اپنے آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے تو تب ایمان لائیں گے. آواز تو ہم سنتے رہتے ہیں کوئی طور میں, لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا. بقرہ میں واقعہ گزر گیا تھا, فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون, یہاں بھی یہ ذکر ہو رہا ہے, میں بھی آپ کو واپس لے چلتا ہوں. تو یہ اجمالی اور ڈانٹ ڈپٹ کے انداز سے جواب ہے, ان کا جواب پتھر سے دینا. اور پھر آیت نمبر 163 میں تفصیلی جواب دے رہا ہے فلسافیکل. فلسافیکل جواب کا حاصل یہ ہے کہ میرے نبی ان سے کہہ دیں کہ پیغمبر کے پاس وحی آتی رہتی ہے, کتاب نہیں آتی. 10-15 کو منہا کر کے کتنے سارے انبیاء تھے جن کے پاس لکھی ہوئی کتاب آئی ہے, لیکن ڈھیر سارے آپ کو ملیں گے ان کے پاس وحی آتی رہتی تھی, جبریل امین لوگ انہیں کمیونیکیٹ کرتے رہے. بات ذہن میں آ گئی؟ یسألک اہل الکتاب, سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب, ان تنزل علیہم, کہ آپ نازل کروا دیں ان کے اوپر, کتاب من السماء, کتاب آسمان سے, مکتوب شکل میں, کتاب من لکھی ہوئی کتاب. فقد سالو موسیٰ, تحقیق, یہاں پہ درمیان میں ہم ادماج کہتے ہیں, ادماج کا معنی یہی ہے کہ کانٹیکسٹ سے ایک لفظ آپ ڈیڈکٹ کر سکیں گے, اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں لکھی ہوئی کتاب دے دیں. دیکھیے, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی آگے بڑھ کر سوال کیا تھا کہ خدا دکھائے ہمیں, معاینہ کے طور پر ہمیں خدا دکھائیں. تو درمیان میں ایک لفظ ہم معنی کے اعتبار سے لگائیں گے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ریٹن کتاب دے دیں. فلا تحزن, اب غم نہ کہیے, یہ ان کی پرانی عادت ہے, جن لوگوں کو بری عادت پڑ چکی ہے ان کے کہنے پر لوگ غم نہیں کہتے, کہ یہ تو ہے گدھا اور گدھے نے تو ہمیشہ لاتی مارنی. تو ضمناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کنسول بھی کر رہا ہے کہ اگر کسی اچھے بھلے آدمی نے یہ بات کی ہوتی تو یقیناً آپ کو تکلیف ہوتی, کہ بھائی عام آدمی ہوتا تو ٹھیک ہے, چھوٹے صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر غم والی بات تھی, پھر غم والی. لیکن اللہ کریم نے فرمائی تو ہے ضدی اناڑی لوگ, انہیں ضدی اور اناڑیوں نے اپنے پیغمبر سے کیا کچھ مانگا تھا. تو درمیان میں ایک لفظ ہے کہ فلا تحزن, آپ فکر مند نہ ہو جائیے, یہ گدھے ہیں اور گدھوں میں لات مارنی ہے. اظہر بازین میں آگے, یسألک اہل الکتاب, سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب, ان تنزل علیہم, کہ آپ نازل کروا دیں ان کے اوپر, کتابا, لکھی ہوئی کتاب, من السماء, آسمان میں سے. تو فکر نہ کیجئے, غم نہ کہیے, یہاں پہ درمیان میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ غم نہ کہیے, یہ کوئی غم کہنے والی بات توڑی ہے. غم کہنے, اگر دیوانے دیوانگی کی بات کریں, دیوانہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ محسوس کرتا ہے؟ نہیں. بے وقوف آدمی اگر حماقت کی باتیں کرتے رہیں تو محسوس کرتے ہیں؟ ہاں نہیں محسوس کر, عقل مند آدمیوں سے محسوس نہیں کرتا. ایک آدمی سے جو وتیرہ اس کا ہے, اس وتیرے کے احساس پہ اگر بات نکلے تو یہ کوئی محسوس ہونے والی بات ہے؟ تو رسول کریم کو اللہ نے کنسول کر دیا کہ غم نہ کہیے, انہوں نے اپنے پیغمبر سے کیا کہا تھا. قد سالو موسیٰ اکبر من ذالک, تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, اکبر من ذالک, اس سے بھی بڑا, اکبر بہت بڑا, من ذالک, اس سوال سے جو آپ سے کر رہے ہیں, کیا کہا؟ فقالوا ارنا اللہ جارتن, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دکھائے ہمیں اللہ تعالیٰ عیانن, جارتن مانا عیانن, کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھیں. فاخذتهم الصاعقه, تو گرفت میں لے لیا انہیں تھنڈر بولٹ نے, بظلمہم, ان کی ظلم کی وجہ سے, اور ظلم کی آتی کہ جو سوال بے تکی ہو اسے ظلم کہا جاتا ہے, بے تکے قسم کے سوال کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہہ دیا, کہ بے تکا سوال یہ ظلم ہوا کرتا ہے. فاخذتهم الصاعقه, تو گرفت میں لے لیا انہیں تندر بولٹ نے, بظلمہم, ان کی ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتم البینات, اور پھر اتخذوا العجل, بنایا انہوں نے بچڑے کو, گاؤ سالے کو, من بعد ما جاءتم البینات, بعد اس کے کہ آ گئے تھے ان کے پاس ظاہر احکام, فعفونا عن ذالک, پھر بھی ہم نے عفا کر دیا اس بڑے جرم کا, اس بڑے جرم کو بھی ہم نے معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح دلیل تورات کی شکل میں. تو گویا ضمناً اللہ کریم نے ان کے سوال کو رگڑا دیا کہ اگر کتاب پر ایمان لانا تھا تو انہوں نے موسیٰ کی مخالفت کیوں کی تھی, وہ تو ریٹن بک لے آئے تھے. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, زبردست رگڑا دے دیا, بس معمولی اشارہ کر دیا, ان کے اوسان خطا ہو گئے کہ اچھا ریٹن بک پہ ایمان لائیں گے. جی ہاں, اچھا تو موسیٰ نے تو ریٹن بک لے آیا تھا, وہ تو مکتوب کتاب لے آئے تھے, سلطان مبین کلیئر کٹ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ کتاب ہے اور آگے اس کے پاس تھا ٹور میں, اور وہ لے آیا آپ کے پاس, تو آپ لوگوں نے اس کتاب کا کیا حشر کر لیا. اور صرف یہ نہیں کہ وہ کتاب لے آیا, اس کتاب کے حوالے سے اللہ کریم نے کوہ طور کو ان کے اوپر شیڈو بنا دیا کہ اس کتاب پہ عمل کرو گے کہ گرا دو اس کو. تو انہوں نے کہا جی کریں گے, کریں گے جی کریں گے, ہمیں معاف کر دیں. ورفعنا فوقهم الطور, یہ دیکھیے بقرہ کے مضامین کی بالکل ریپیٹ ہو رہی ہے, میں ابھی آپ کو واپس لے چلتا ہوں. ورفعنا فوقهم الطور, اور اوپر کر دیا تھا ہم نے آپ کے اوپر الطور کوہ طور بمیثاقہم, آپ کے وعدے کے لیے کہ یہ وعدہ کرو کہ کتاب کو فالو کریں گے. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور ہم نے کہہ دیا تھا ان سے اُدْخُلُوا الْبَابَ, کہ آپ داخل ہو جائیں اس شہر کے دروازے میں سجدن, اور اللہ کی بندگی کیا کریں. متعنت اور متکبر انداز سے نہیں کہ کسی شہر میں فاتحانہ اندر داخل ہو تو لوگوں کے حفت اور عصمتوں کا جنازہ نکالیں, نہیں, مسلمان کی شان کچھ اور ہوتی ہے, وہ علاقے کو کانکر کر دیتے ہیں تو رحم کرم کا مظاہرہ کر جاتے ہیں, علاقے کو فتح کر دیتے ہیں تو رحم کرم کا مظاہرہ کر جاتے ہیں, بجائے اظہار تکبر کے وہ ماتا رگڑتے ہیں زمین پر. میں نے بھی کہہ دیا کہ جب میں آپ کو قوت دے دوں فلسطین کے اندر داخلے کی یا اریحا کے اندر داخلے کی, تو آپ ماتا رگڑے اللہ کے سامنے, یہ اللہ نے دے دیا تو آپ لوگوں نے تو وہاں ظلم کا بازار گرم کر دیا. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور کہہ دیا ہم نے ان سے ادخلوا الباب, داخل ہو جائیے الباب اس شہر کے دروازے میں سجدن, اور سجدے کرتے رہیں. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور کہہ دیا تھا ہم نے انہیں لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, کہ آپ زیادتی نہ کریں ساٹرڈے میں, وہ چیز حرام ہے, حرام کا ارتکاب نہ کریں, نہ حرام کے ارتکاب کے لیے ہیلے بنائیں, لو پوپ کا سہارا نہ لیں. شریعت میں یہ بات یاد رکھیں کہ لو پول کا سہارا نہیں, ان ورڈ اینڈ اسپرٹ یو میں فالو دی کمانڈمنٹس آف اللہ اینڈ دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ اور پیغمبر کے قوانین کو بھی قانون کی طرح لو پول کے سہارے تولتے رہتے ہیں, لو پول کا سہارا لیتے رہتے ہیں. اب ٹیکنیکلٹی تو قانون میں ہم اس لیے کہ کسی کے ساتھ ہم قانونی جنگ کرتے ہیں, تو اللہ کے ساتھ قانونی جنگ ہمارا توڑا ہے, پیغمبر کے ساتھ قانونی جنگ ہمارا توڑا ہے کہ ہم اس میں ٹیکنیکلٹی ڈھونڈتے رہتے ہیں. ٹیکنیکلٹی ہر حکم شرعی میں ہم ٹیکنیکلٹی ڈھونڈتے رہتے ہیں, حالانکہ ٹیکنیکلٹی تو تب آدمی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جب کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو, کسی کے ساتھ سوٹ وہ کر رہا ہو, مقدمہ لڑ رہا ہو. تو اللہ اور پیغمبر کے ساتھ آپ لوگوں نے مقدمہ توڑا لڑنا کہ آپ لو پول کا, اور لو پول کا جو سہارا لیں گے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ساٹنے والوں کو دیکھے میں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا. وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, وَقُلْنَا لَهُمْ, اور ہم نے کہہ دیا تھا انہیں لَا تَعْدُوا, یہ زیادتی نہ کریں فِي السَّبْتِ ساٹرڈے کو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ, اور ہم نے لے لیا تھا انہیں ان سے مِيثَاقًا غَلِيظًا, محکم وعدہ, محکم وعدہ کہ قسم اٹھائیے کہ ہم یہ کریں گے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, بس ان کے توڑنے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا, وَكُفْرِهِمْ, اور ان کے کفر کی وجہ سے کہ وہ انکار کر گئے, بِآیَاتِ اللَّهِ, اللہ کے آیات کی, وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ, اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے جو انبیاء کا قتل کرتے رہے, بغیر حق, بغیر کسی جسٹ ریزن کے, کوئی جواز نہیں تھا. وقولهم, اور ان کے اس قول کی وجہ سے قلوبنا غلف, کہ ہمارے دل وہ آلریڈی علم سے ڈکے بھرے پڑے ہیں, ہمیں کسی نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں. وقولهم قلوبنا غلف, کہ ہمارے دل و دماغ آلریڈی اتنا سارا علم ہے, بہت کچھ جانتے ہیں, میں دنیا دیکھی. بل تبع اللہ علیہ بکفرہم, تو یہ آخری بات اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آئی کہ اس پہ سیل لگا دیا کہ اچھا آپ لوگوں کے دل وہ بڑے پڑے ہیں تو بڑی چیز پر تو پھر سیل ہونی چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بڑے پڑے ہیں, اگر بوری بھر جائے تو اس کا منہ پھر بند کرنا چاہیے, صحیح ہے؟ اگر خط مکمل ہو جائے اور ملفوف ہو جائے تو اس پر پھر ہاں سیمپ لگانا چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے دل بھرے تھے, بہت سارا علم تھا آپ کے پاس, کسی نئی کی ضرورت نہیں تھی, تو میں نے بھی سیل لگا دیا کہ بدل آباد کے لیے کافر ہی رہے. بل تب اللہ علیہ بکفرین, بلکہ سیل لگا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان قلوب پر اور دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, لہذا وہ ایمان نہیں لاتے مگر توڑے بہت. الا قلیل مگر توڑے بہت. تو رائٹ ہوئے آپ چلے جائیں آیت نمبر 55 آف سورہ البقرہ. صاحب یہ ہم بھی چودھری صاحبان سے ڈرتے ہیں اس لیے پیچھے جاتے ہیں, اور میں ہم نے پڑھ لیا ہے, دیکھ لیا ہے, ڈرنا چاہیے. آیت نمبر 52 سے لے لیں, 53 سے. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, دیکھ لیا. وَإِذَا آتَيْنَا, اور ہم نے دیا تھا موسیٰ کو الْكِتَابَ تَوْرَات, وہاں پہ کہہ دیا سلطان مبینہ, آج کے سبق میں کہہ دیا سلطان مبینہ. آتینا موسیٰ الکتابا والفرقانا, اس سلطان مبین کو اللہ نے یہاں فرقان کہہ دیا کہ وہ حق و باطل, روا اور ناروا کا امتیاز کرتا رہا وہ کتاب. لعلکم تاتدون, تاکہ آپ اپنے مقصود تک جا پہنچے. ویس قال موسیٰ لقومے, اور جب کہہ دیا موسیٰ نے اپنے قوم سے, یا قومے اور میری قوم, انکم ظلمتم, آپ زیادتی کر چکے ہیں, انفسکم اپنے اوپر, باتخاذکم العجلا, کہ بنا دیا ہے بچڑے کو الہ, فتوبو الہ باریکم, آپ توبہ کیجئے اپنے خالق کے سامنے, فقتلو انفسکم, قتل کیجئے ایک دوسرے کو, فلیقتل البری امرکم المجرما, جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ تلوار اٹھائے ہاں اور اپنے عزیز کو مارے, مجرموں کو مارے. یہ بھی ایک ٹریننگ تھی بنی اسرائیل, اس سے گزر رہے تھے کہ اللہ کے لیے بھائی کو مارنا کیسے ہوتا ہے, اللہ کے لیے باپ کو مارنا یہ کیسا مزہ دے دیتا ہے. یہ دیکھیے ٹریننگ تھی, ان کے ذہن میں بات ڈال رہے تھے کہ آپ بلڈ ریلیشن کو زیادہ پرائیورٹی دے رہے ہیں, کہ نہیں جو بھی ہے بھائی ہے ہمارا, بھائی ہے آپ کا, آپ کے اللہ کا دشمن ہے, مارے اسے تاکہ پتہ لگ جائے. فقتلوا انفسکم, تو قتل کیجیے, ادر وائز تو ان کے لیے ایک کوٹ ہو سکتا تھا, اور کوٹ جلاد کی تقرری کر کے, کیونکہ پیغمبر موجود تھا, لیکن اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ نہیں, ہر ایک فیملی کا بری, بری مینس وہ آدمی جس نے جرم نہیں کیا, وہ اسی فیملی کے مجرم کو مارے, تاکہ انہیں دین کی اہمیت اور قدر و قیمت معلوم ہو کہ دین کے لیے آپ نے سارے رشتوں کو قربان کرنا. ذالکم خیر لکم, حضرت صاحب یہ دیکھیے بکرا ہم نے اس انداز سے پڑھ لیا آتے نہیں. ذالکم خیر لکم, آپ بھی اور چودھری صاحب بھی, ذالکم خیر لکم, ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے یہاں چودھری فاضل صاحب, ہم کہتے ہیں کہ جو سڑک جس سے گزر گیا تو اس کا کٹا ہو گیا. ذالکم خیر لکم, تو یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے, عند بارکم, آپ کے خالق کی نظر میں, فتاب علیکم, اللہ نے توبہ قبول کر دیا آپ کا. تو میں نے وہاں کہہ دیا تھا کہ ہر ایک جرم کا اپنے مناسب توبہ ہوا کرتا ہے, وہاں پہ میں نے کلیہ دے دیا تھا کہ جرم جس انداز سے کر چکا ہے اسی کے لیے توبے کی بھی اپنی ہی انداز ہے, اور میں نے کہہ دیا تھا کہ جس فیلڈ میں آپ جرم کر چکے ہیں جہاں, تو توبہ بھی آپ نے اسی فیلڈ میں کرنا ہے. اگر جرم آپ نے برملا کر دیا تو توبہ بھی آپ نے برملا کرنا ہے, اور اگر جرم آپ نے چوری چپے کر دیا تو توبہ بھی چوری چپے کر کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. انہو التواب الرحیم, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. ویس قلتم یا موسیٰ, اور جب آپ نے کہہ دیا او موسیٰ لن نؤمن لکا, ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر, اللہ حتی نر اللہ حجارتن, مگر یہ کہ ہم دیکھے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے. خزت کم سائق, تو گھیرے میں لے لیا, گھیر لیا آپ کو تھنڈر بولٹ نے, وہ انتم تنظرون, اور آپ دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر میں نے زندہ کر دیا آپ کو آپ کے مرنے کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ آپ اللہ کا شکر کر سکیں. وظللنا علیکم الغمامہ, اور ہم نے وظللنا شیڈو بنا دیا اور سایہ بنا دیا آپ کے اوپر, الغمامہ اور بادل سارا سینا میں, جہاں پہ آدمی دھوپ میں مرتا رہتا ہے آپ کے اوپر بادل رہتے. وانزلنا علیکم المنا, اور آپ کے اوپر ہم نے نازل کر دیا المنا, ایک خاص قسم کی کھانڈ, ایک خاص قسم کی کھانڈ جو درختوں پہ لگی ہوتی, وسلوہ اور بٹیر کلو من طیبات ما رزقناکم، آپ کھائیے ان حلال چیزوں سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، وما ظلمونا انہوں نے ظلم نہیں کر دیا تھا ہمارے اوپر، ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن ہی بنی اسرائیل تسلسل سے اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب ہم نے کہہ دیا ادخلوا هذه القرية کہ داخل ہو جائیے، هذه القرية اس قریے کو اس گاؤں کو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ تو کھائیے اس سے جہاں بھی آپ کا دل چاہے، رغداً بلا روک ٹوک، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جائیے اس شہر کے دروازے میں، سجداً اور سجدہ ریز ہو جائیے، وقولو اور کہیے حتت خداوندہ مغفرت دے دیں ہمیں، نغفر لکم خطایاکم تو بخش دیں گے ہم آپ کے گناہوں کو، وسنزید المحسنین اور زیادہ کریں گے احسان کرنے والوں کو ثواب کے اعتبار سے، فبدل الذین ظلموا تبدیل کر دیا ان ظالموں نے قولا غیر الذی قیل لهم بات وہ جو ہم نے انہیں بتا دی تھی، انہوں نے جا کے وہاں پہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا، فانزلنا علی الذین ظلموا نازل کر دیا ہم نے ظالموں پر رجزن عذاب من السماء آسمان، کہ یہ بالکل وہی چیزیں ہیں جو وہاں پہ، البتہ ایک آیت جو بقرہ میں آ رہی ہے آیت نمبر 87 دیکھ لیا، 87 بلکہ 87 اور 88 دونوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دیا تھا ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَقَفَّيْنَا اور پے در پہ لگا دیے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بِالرُّسُلِ بہت سارے انبیاء، کہ موسیٰ کے بعد تو بنی اسرائیل کے پاس انبیاء کا تھانتا بندہ رہا، گرینیڈا ہل کا اپنا پیغمبر، ناتریف کا اپنا پیغمبر، وینچورا کا اپنا پیغمبر، جیب تاؤزنوک کا اپنا پیغمبر، اس گاؤں میں ایک پیغمبر، وہاں پہ اتنے ڈھیر سارے بھجوا دیے، تو کفین اللہ کریم نے فرمایا کہ پیدا پہ ہم نے لگا دیئے تھے کہ ان بدبختوں کی اصلاح کیجئے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور دیا تھا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، البینات معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ اور مؤید بنا دیا تھا ہم نے انہیں بروح القدس جبریل کی وجہ سے، کہ وہ قدم قدم پہ اسے گائیڈنس دیتا رہا، افکلما جاکم لیکن جب بھی آ گیا آپ کے پاس رسول پیغمبر، بما اس احکام کے ساتھ، لا تاوا انفسکم جسے آپ کے قلب و دماغ نہیں چاہتے تھے، وہ خواہشات کے خلاف تھے، تو آپ نے کیا کیا، استکبرتم آپ نے انکار کر دیا، اور انکار کا نتیجہ کیا ہوا، ففریقا کذبتم انبیاء کے ایک فریق کی آپ نے تکذیب کر دی کہ آپ جھوٹے ہیں، وہ فریقا تقتلون اور دوسرے گروہ انبیاء کو آپ نے شہید کر دیا، وقالوا قلوبنا اور کہہ دیا انہوں نے قلوبنا کہ ہمارے دل، غلفن غلفن غلف جمع ہے اغلف کا، اغلف اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو تارے پڑے ہوئے ہیں، آپ ہمارے اوپر محنت نہ کیجئے، اس کلمے کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو تارے پڑے ہوئے ہیں، اپنی مت میں وقت ضائع کر رہے ہیں، کس لیے، اور دوسرا معنی ہے کہ غلفن مینز کہ انو ہم نے اپنے دلوں کے دہانے کو خوب باندھ لیا، اس لیے کہ پہلے سے ہمارے پاس علوم و فنون کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور ہم اللہ کے اتنے چوزن لوگ ہیں کہ مزید کسی تربیت کی گنجائش نہیں رہی، صحیح، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں انہیں واقعی غلط کفر پڑے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ملعون بنا دیا ہے، تو آئیے آج کے سبق، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے افتراء کی وجہ سے، عَلَى مَرْيَمَ جو افتراء کر چکے تھے حضرت مریم پر، بہتان العظیمہ بہت بڑی بہتان کا، بہتان العظیمہ بہت بڑی بہتان کا، تو واپس چلتے ہیں سورہ آل عمران پر اور آگے چلتے ہیں سورہ المائدہ اور سورہ مریم پر، تو جائیے واپس سورہ آل عمران پر، آیت نمبر 44 لیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہہ دیا فرشتوں نے، یا مریم او مریم، ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ بشر کے خوشخبری دے دیتا ہے آپ کو، بکلمت منہ بکلمت مل ہو ایک کلمے کی اپنی جانب سے, تو عیسیٰ کو کلمہ کہہ دیا اس لیے کہ اس کے پاس وہ اس کے تولید اور پیدائش کے لیے وہ روٹین پروسیس کا سہارا نہیں لیا گیا تھا, بس ایک کلمہ کن کے اساس پہ وہ پیدا ہوا تھا. اسمہ نام ہوگا اس کا المسیح, مسیح عیسیٰ ابن مریم, وجیء فی الدنیا وہ بڑا معزز ہوگا دنیا میں, والآخرہ اور آخرت میں, ومن المقربین اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا, ویکلم الناس اور بات کرے گا لوگوں کے ساتھ, فلما دے بچپنے میں, وکالن اور نزول کے بعد بڑھاپے میں, ومن الصالحین اور ہوں گے وہ نیک اور صالحین میں سے, اس نے کہہ دیا اور رب اور پروردگار, انا یکون لی ولد کیسے ہوگا میرے لیے بچہ, ولم یمسسنی بشر اور ہمیں ٹچ نہیں کیا مجھے بشر کسی انسان نے, نہ نکاح کے ذریعے اور نہ زنا کے ذریعے. قال کہہ دیا فرشتے نے کذالک اللہ اس طرح اللہ تعالی یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے اس چیز کو جس کا ارادہ کر دیتا ہے, اذا قضا امرا جب فیصلہ کر دیتا ہے کسی چیز کا, فانما تو بات یہ کہہ دیتا ہے اس چیز کو کن موجود ہو جا, فیکون وہ موجود ہو جاتا ہے, ویعلم الکتاب اور تعلیم دے گا یہ تعلیم دے گا اللہ تعالی اس عیسیٰ کو, الکتاب خط کرنے کا اس کا لکھنے کا, والحکمت اور دانش مندی کا, والتورات اور تعلیم دے گا اسے تورات اور انجیل کا, ورسولا بنا دے گا اسے رسول بنی اسرائیل کے لیے, اور وہ کہے گا کہ انی قد جئتکم میں آ چکا ہوں آپ کے پاس, بآیت من ربکم ایک معجزے کے ساتھ آپ کے پروردگار کی جانب سے. تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ اس طرح اسے دے دیا, اس طرح اسے دے دیا, تو لوگوں نے افتراء کیا باندھا, افتراء اور کذب اور دروغ گوئی کیا کر دی. آپ پیچھے چلے جائیں سورہ مریم پر, پارہ نمبر 16 آیت نمبر 16 پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 16 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ دیکھ لیا, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اور یاد کیجئے کتاب میں مریم, مریم کا واقعہ, اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا جب وہ ایک جانب چلے گئی اپنی فیملی سے, مَكَانًا شَرْقِيًّا مشرقی کونے پر, مشرقی کونے پر, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. تو ابھی بھی آپ جائیے, ابھی بھی آپ جائیے بیت المقدس سے, نظرت, نظرت ہے ایک چھوٹا سا گاؤں اب بھی موجود ہے, تو نظرت وہ مشرقی جانب ایک گاؤں ہے, تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ نظرت چلی گئی, نظرت دریا اردن کے بالکل کنارے پر ہے, چوبیس سال دریا اردن تو دیکھ لیا ہے, لیکن دریا اردن جب آپ اردن کے شمال پہ چلے جائیں جہاں سے جولان کی پہاڑیاں شام والی نظر آئے ہیں, دریا ارموک, دریا ارموک جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں عمر کے درمیان میں زبردست جنگ ہوئی تھی جنگ ارموک, دریا ارموک وہاں سے آ رہا ہے, دریا اردن اس جانب سے آ رہا ہے, وہاں دور والے یہاں اردن کے باؤنڈری والے پہاڑی پہ چڑھ کے, پہاڑی پہ چڑھ کے وہاں پہ دور آپ کو ایک ویلی نظر آئے گی دو پہاڑوں کے درمیان, وہاں پہ ہے نظرت, صحیح ہے, اور یہ جو کرسچن لوگ ہیں یہ کہتے بھی ہیں جیسس کرائسٹ آف نظرت. فاتخذت من دونهم حجابا, فاتخذت من دونهم حجابا, اس نے پکڑا ان لوگوں سے پردہ, مینس ایک جانب چلی گئی, فارسلنا الیہا روحنا تو پہنچا دیا ہم نے الیہا اس کے پاس, روحنا اپنی روح, مینس جبریل امین, فتمثل لنا بشرا سویا وہ متشکل ہو گیا, فتمثل لها وہ شکل بنا کے گیا لها مریم کو, بشرن انسان, سویین ٹیک ٹیک انسان, ٹیک ٹیک انسان کے شکل میں اس کے پاس آیا. قالت مریم نے کہہ دیا انی اعوذ بالرحمن منک میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ذریعے آپ سے, ان کنت تقیا اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تو پرائی عورتوں کے پاس کیا کرتے ہیں, کیسے آئے آپ؟ قال اس نے کہہ دیا انما انا رسول ربک میں آپ کے رب کا قاصد ہوں, لأحبل کے تاکہ آپ کو دے دوں غلام ایک لڑکا, زکیا بڑا فتین اور زیرک قسم کا, قالت مریم نے کہا انا یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا ولم یمسسنی بشر ٹچ ہی نہیں کیا مجھے کسی انسان نے نکاح کے ذریعے ولم اکو بغیہ اور نہ میں رہ چکی ہوں کوئی زناکار عورت قالا اس نے کہہ دیا کذالک بس اسی طرح معاملہ ہے اسی طرح معاملہ آپ اسی طرح ہی رہیں گے نہ زنا کا تصور ہوگا نہ نکاح کا قالا کذالک جس طرح آپ ہیں سٹیٹس کو برقرار رہے گا سٹیٹس کو برقرار رہے گا دیر پور دوسرے دیشی وقت ورجن قال کذالک اور اس کی وہ جو ورجن کیفیت تھی وہ بھی اس سے گڑبڑ نہیں ہوئی اس لیے کہ مسئلہ تھا کیا ادھر تو خداوندی کا روٹین پروسیس میں تو ہو نہیں رہا تھا جبکہ بدبخت دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ یوسف نجار کا بیٹا تھا خالو کا بیٹا تھا کس کا بیٹا تھا خالو کا بیٹا تھا بڑے بدبخت جب خالو کا بیٹا تھا خالو نے اگر سیکسوال انٹرکورس کر دیا تو ورجن کیسی رہی قالت انا یکو قال کذالک کہ ایسا ہی ہوگا قال رب کے آپ کے پروردگار نے کہہ دیا تھا وہ علی حین کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے جس طرح سارے کام میرے لیے آسان ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی آسان اور مشکل کا تصور اے نہیں تو آپ یہاں یہ یاد رکھیں وہ علی حین کسائر الامور یہ میرے لیے آسان ہے جس طرح دوسرے روٹین والے کام آسان ہے روٹین والے کام جس طرح میرے لیے آسان ہے تو اس طرح یہ کام بھی میرے لیے آسان ہے یہ اسباب کی دنیا میں تو آپ بات کرتے ہیں مسبب تو اسباب کی دنیا کی بات نہیں کرتا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ اس لیے کہ میں بنا دوں اسے آیَةً ایک نشانی انسانوں کے لیے وَرَحْمَةً مِلْنَا اور بطور رحمت بھجوا دوں اسے اپنی جانب سے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا اور یہ ایک کام فیصلہ کیا گیا اس کا اللہ کے ہاں فحملت ہو حمل کر گئی اس بچے کو حضرت مریم اپنے ووم میں فانتبذت بھی مکانا قصیا وہ چلی گئی بڑی دور جگہ پر فاجاہ المخاض الی جذع النخلہ لے آئے اس کو المخاض وہ بیبی برتھ والے جو پین ہوتی ہے بیبی برتھ کا جو پین ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مخاض کیا کہتے ہیں مخاض فجاءہ المخاض لے آئے اسے وہ درد علاج ذن نخلت کجور کے خشک تنے کے ہاں اس طرح اس کو تکیہ لگا گئی قالت اور کہہ گئی یا لیتنی اے کاش میں مت تو قبل ہذا کہ مر جاتی اس سے پہلے وکنت نسیا منسیا اور میں ہو جاتی بھولی ہوئی کہ کوئی قصے میں بھی میرا نام نہ لیتا یہ کیا مصیبت ہو گئی فناداها من تحتها آواز دے دیا ہا اس مریم کو من تحتها اس کے نیچے سے کس نے دیا ایک روایت ابن عباس فرماتے ہیں جبریل امین نے یا عیسیٰ نے خود عیسیٰ ابھی 5-10 منٹ پہلے پیدا ہو گیا تھا تو اس نے آواز دے دی کہ اللہ تازنی غم نکائیے قد جال رب کے تا تک سریا تحقیق اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے آپ کے نیچے سریل ایک چشمہ ایک نالا تو وہاں پہ اس ویلی میں وہ چشمہ اب بھی موجود ہے وَعُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْغِ النَّخْلَى اور آپ حرکت جنجوڑیے حرکت دیجئے إِلَيْكِ اپنی جانب بِجِزْغِ النَّخْلَى ایک خشک تنے کو تو اس نے خشک تنے کو جو اس طرح جھٹکا دے دیا تو اس سے تازہ کھجور گر پڑے تو ساقط علی کے یہ گرا دے گی آپ کے اوپر رطب انجنیا تازہ کھجور فکلی تو کھائیے ان کھجوروں سے وشربی اور پیئے اس چشمے سے وقری عینن اور آنکھوں کو ٹھنڈک دیجیے اپنے بچے سے فاما ترین من البشر احدا اگر آپ نے دیکھ لیا انسانوں میں سے کوئی بھی فقولی تو آپ کہہ دیجیے انہیں وہ آپ کے ساتھ یہی موضوع ڈسکس کرے گی ایجنڈا تو معلوم ہے کہ بچہ کہاں سے ہے تو آپ ہر ایک سے کہہ دیں کہ انی نظرت للرحمن صومن میں نظر کر چکی ہوں منت مان چکی ہوں اللہ کے لیے صومن روزے کا اور ان کے نظر کا روزہ وہ کانا اور پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بات چھوڑنے کا بھی روزہ ہوتا میں نظر والا روزہ رکھ چکا ہوں فلن اکلم اليوم انسیا تو بات نہ کریں ہمارے ساتھ آج دن کوئی بھی انسان فاتت بھی قومہا تحملو اٹھا دیا اس نے بچے کو اپنے قوم کی جانب وہ لا رہا تھا اسے اپنے ہاتھوں میں قالو انہوں نے کہہ دیا یا مریم او مریم لقد جئت شیئا فریا آپ لا چکے ایک ایسی چیز کو جو بہت بڑی افتراء ہے یہ تو ایسا جھوٹ ہے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونا آپ نے تو ہماری ناک کھاٹ دی یا اخت ہارون او ہارون کی بہن میں نے کہہ دیا تھا کہ ہارون چونکہ آبا و اجداد میں حضرت ہارون تھے، حضرت ہارون اخت ہارون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ تو اتنی پارساتی جس طرح ہارون تھے، آپ تو اس کی سگی بہن لگتی تھی، لیکن اتنی پارسا خانو خاتون نے اس کردار کا مظاہرہ کر دیا، یا اخت ہارون او پارسا خاتون، لفظ کا معنی تو ہے او ہارون کی بہن، او ہارون، لیکن معنی اس کا مفہوم کا کیا تھا؟ او پارسا اور پرہیزگار خاتون جو ہارون کے جیسی تھی، ما کانا ابوک امرأ سوء، نہیں تھے والدہ کے سوء، امرأ سوء آدمی برائی کے، وہ بھی تو بڑے بزرگ تھے حضرت عمران، وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تھی ماں آپ کی زناکار عورت، فاشارت الے، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے کے جانب، ہاں اس طرح انہوں نے بات تو کر دی نہیں تھی، نظر والا روزہ تھا، مینس کہ اس بچے سے بات کریں، فالوں نے کہہ دیا کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں گے، من اس کے ساتھ، کان فی المادی، جو پنگوڑے میں سبیل، ابھی دن دو دن کا بچہ، اس سے بات کریں، اس سے اب انہوں نے اس رد عمل کا مظاہرہ کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، قال انی عبداللہ، اس نے کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، دیا ہے اللہ نے مجھے کتاب، یعنی فیصلہ کر چکے ہیں، وجعلنی نبیا، اور فیصلہ کر چکے ہیں مجھے نبی بنانے کا، وجعلنی مبارکا، اور بنا دیا ہے مجھے بابرکت، اینما کنت، جہاں بھی ہوں گا میں، وہ اوسانی، اور حکم دیا ہے مجھے بالصلاۃ، نماز پڑھنے کا، والزکاۃ، اور چیریٹی کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا، وہ برن بوالدتی، اور حکم دیا ہے مجھے احسان کرنے کا اپنے والدے کے ساتھ، ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا مجھے جبارن، ظالم، شقی، البدبخت، والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہو میرے اوپر اس دن جب میں جنم لے چکا ہوں، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ. اب یہ عیسیٰ کی تقریر، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ عیسیٰ کی تقریر میں کسی الوہیت کا ادنا سا تصور کہ یہ الہ ہے یا اللہ کا جز ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا اس کے ساتھ متحد الماہیت ہے یا مشترک الماہیت ہے یا منفرد الماہیت ہے، یہ لاجک کا ایک مسئلہ ہے. عیسائی بٹ گئے ہیں اس پر، عیسائی بھی اس پر بٹ گئے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا تو ہے، لیکن جب اللہ کا بیٹا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ عین ہو گیا یا ابھی تک اس سے غیر ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ عین ہو گیا، لٹک گیا اس کے ساتھ، یہ ابھی تک اس سے غیر ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ عین ہو گیا تو یہ اللہ کے ساتھ ماہیت کے اعتبار سے عین ہے یا غیر ہے؟ یہ مشترک ہے اس کے ساتھ یا متحد ہے؟ صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو عیسیٰ کی تقریر میں نے نقل کر دی، اس میں کسی ماہیت کے اشتراک کا، ماہیت کے اتحاد کا، اس کے بیٹے ہونے کا، اس کے بیٹے ہونے کا، اللہ کے ساتھ اٹکنے یا لٹکنے کا کوئی تصور دور کا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، بس عیسیٰ بھی یہی کچھ ہے جو کچھ اس نے خود کہہ دیا ہے. تو بدبخت تو آپ لوگ ہیں کہ جس چیز کا عیسیٰ کو دعویٰ نہیں آپ اس کے لیے دعوے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اسے خود اس چیز کا دعویٰ نہیں، ان کی کتاب میں بھی ہے لیکن ان کی کتاب تو اصل شیخ میں موجود نہیں ہے. ابھی آئیے اپنے سبق پر. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے قول کی وجہ سے، علی مریم، جو وہ مریم پہ کہتے رہے، بہتان عظیما، بہت بڑی بہتان، وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، انا قتل المسیح، کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا، وما قتلوہ، اور قتل نہیں کیا اسے، وما صلبوہ، اور نہ صلیب پر چڑھا دیا ہے انہیں، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان پر معاملہ ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے، شبہ علیہم کا معنی ہے ان پر معاملہ مشتبہ ہو چکا ہے، ان پر معاملہ مشتبہ ہو چکا ہے، وہ خود بھی کنفیوز ہے اس میں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور تحقیق وہ لوگ جو اختلاف کر چکے ہیں، فی اسی میں، لفی شک منہو، وہ شک میں ہے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں کہ واقعی وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ خود بھی کنفیوز ہے واقعی وہ اللہ کا بیٹا ہے، مجھے دیکھیں گے کہ واقعی وہ اللہ کا بیٹا ہے، اچھا یہ اللہ کے ساتھ مشترک الماہیت ہوگا، طیب الماہیت ہوگا، باقی اسے پانسی پر چڑھایا گیا ہوگا، قتل کیا ہوگا، بچ گیا ہوگا، قتل کیا گیا پھر زندہ ہو گیا کہ ابھی تک مرا ہوا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان بدبختوں کو آپ خود ٹٹولے، وہ خود بھی کنفیوز ہیں، انہیں خود بھی کوئی صحیح جواب دینا نہیں آتا کہ کیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ نہیں ہے ان کے پاس بھی عیسیٰ کے معاملے میں من علم کوئی دلیل اِلَّا اتِّبَاغَ الظَّنِّ بلکہ انہوں نے اپنے تخمینوں کی ایک دنیا بنا دی ہے, اپنے تخمینے لگا دیا اس پہ اپنے دین کو استوار کر دیا ہے اِلَّا اتِّبَاغَ الظَّنِّ وما قتلوه یقینا اور قتل نہیں کیا اس کو بالکل بر رفع اللہ الیہ بلکہ اونچا لے گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی جانب وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ تعالیٰ غلبہ رکھتا ہے اس قسم کا حکیما اور حکمت رکھتا ہے دانش مندی رکھتا ہے وَإِن مِّنْ آلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ اور نہیں ہے آلِ کتاب میں سے کوئی بھی وَإِن مِّنْ آلِ کِتَابِ اور نئے آلِ کتاب میں سے کوئی بھی اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر وہ ایمان لائے گا بھی حضرت عیسیٰ پر قبل موتی اس کے موت سے پہلے قبل موتی اس کے موت سے پہلے تو اب لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی ایمان لائے گا اس پر اس کے موت سے پہلے دو پروناؤن ہیں آپ یہاں ایک نیچے دیکھیے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ بھی میں ہے ہی یہ ایک پروناؤن ہے اس پر قبل موت ہی اس کے موت سے پہلے ابھی بھی والا پروناؤن اس سے مراد کون ہے اور موت ہی والا پروناؤن اسی کا مرجع کون ہے ایمان لائے گا کس پر قبل موت ہی کس کے موت سے پہلے تو یہاں پہ تین تفاسیر ہیں اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر ایمان لائیں گے وہ بھی محمد الرسول اللہ پر قبل موتہ قبل موتی اس کتابی کے موت سے پہلے کہ یہ جب حالت غرغرہ میں پہنچ جاتے ہیں حالت غرغرہ میں اور فرشتے عذاب والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ محمد پر ایمان لانا ضروری تھا انہیں احساس ہو کہ محمد پر ایمان لانا لیکن وہ حالت غرغرہ والا ایمان پر قابل قبول نہیں ہوتا ایک تفسیر دوسری اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر ایمان لاتے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتی اس کتابی کے موت سے پہلے اس انداز سے کہ جس طرح عیسیٰ تھے نیز کہ انہیں حقیقت فرشتوں کے آتے وقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ نہ خدا کا بیٹا تھا عیسیٰ نہ خدا اور نہ کسی نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا تو یہ کتابی اس انداز کا عقیدہ اپنا دیتا ہے لیکن حالت غرغرہ والا ایمان پر قابل قبول ہے نہیں ہوتا اور تیسرا جو حضرت ابو ہریرہ نے کر دیا ہے اللہ اور اس نے متواتر قرآت کے دی ہے کہ اللہ لیؤمن النبی قبل موتہم قبل موتہم اس کو پلورل بنا دیا ہے پلورل قرآت موت ہی یہ سنگولر ہے اور قبل موتہم یہ پلورل ہے کہ وہ ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ پر قبل موتہم ان کے وفات سے پہلے تو پھر تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جمع تو آل کتاب ہی ہوں گے ایسا تو ایک ذات تو موتہم والا ضمیر پر کس کے جانب راجع ہوگا آل کتاب کی جانب کہ وہ ایمان لائے اور چوتھی تفسیر کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ پر قبل موتی عیسیٰ کے موت سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت جب عیسیٰ نزول فرمائیں گے اور جتنے آل کتاب دنیا میں موجود ہوں گے وہ سارے عیسیٰ پر اس طرح ایمان لے آئیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کیونکہ وہ خود اپنی پوزیشن کلیئر کر جائے گا کہ بھائی میں نہ خدا کا بیٹا نہ قانون ثلاثہ اور ٹرینٹی والا جی ہاں اور نہ مجھے صلیب کیا گیا تھا نیچے دیکھیے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن يَكُونُ غَلِيمٌ شَهِيدًا ہوگا عیسیٰ ان کے اوپر گواہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ بس ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کا ظلم ہادو جو یہود بن چکے تھے حرمنا علیہم حرام کر دیا تھا ہم نے ان کے اوپر طیبات حلال چیزیں احلت لہم جو پہلے حلال کر دی گئی تھی ان کے لیے پہلے حلال تھی بعد میں بطور ابتلا ان کے لیے حرام قرار دی گئی اب جائیے چوتھا پارا جہاں سے شروع ہو جاتا ہے بالکل دوسری آیت نمبر 93 کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل سارے حلال طعام وہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ مگر وہ طعام جو حرام کر دیا بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر, تو خود اپنے اوپر کیسے حرام کر دیا؟ انہوں نے بغاوتیں شروع کر دی تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے. ان کی بغاوتیں بڑھ گئی تو اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. ان کی بغاوتیں آگے بڑھ گئی تو اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے, تو اونٹ کو حرام قرار دیا, بطخ اور مرغابی کو حرام قرار دیا گیا, اور کاؤ اور اور اور اور اور شیپ اور لیمب اسی کی چربی کو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا. جائیے آپ سورہ انعام پر. آپ کو آیت نمبر 147 لیا, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, اور ان لوگوں پر جو یہود بن چکے تھے, حرمنا, حرام کر دیا ہم نے, کل زفر زفر, دیکھیے ایک پاؤں ہوتا ہے حیوان کا جس کے درمیان میں اس طرح درار ہوتا ہے, جس طرح گائے کا ہوتا ہے بکری کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جس کا وہ ایک لوح اور ایک تختہ ہوتا ہے جس طرح اونچ کا اور مرغابی کا, اونٹ کا بطخ اور مرغابی کا, اس کو زفر کہتے ہیں عربی میں, پتہ نہیں اردو میں کیا کہیں گے اس کو, جس کا پاؤں بالکل یہ ایک تختہ ذہن میں آ گیا, ہاں بس بیچ میں وہ دراڑ نہ ہو, اونٹ کا نہیں ہوتا اور بطخ کا. وَمِنَ الْبَقَرِ, اور گائے میں سے, وَالْغَنَمِ, اور بیل بکریوں میں سے, حرمنا, حرام کر دیا تھا ہم نے, غلیم, ان کے اوپر, شحومہما, ان کی چربی, شحومہما, ان کی چربی, چربی حرام کر دی, اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا, مگر وہ چربی نہیں جو سپائنل کارڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہو, اور اس کا نکالنا بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آدمی سارے انگلیاں کاٹ دیتا ہے کیونکہ وہ تو توڑا توڑا ہوتا ہے, اور اسے کاٹ کے اور چربی کی ضرورت ہوتی, بغیر چربی کی تو آپ پکا نہیں سکتے, بغیر چربی کی ضرورت ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاں پہ اس طرح یعنی ڈلے ڈلے ہوتے چربی, وہ آپ کے لیے حرام ہے. وہ جو اسپائنل کارڈ کے ساتھ تھوڑا بہت لگا ہوتا ہے اسے کاٹتے رہیں تاکہ انگلیاں کٹتی رہیں, اور ما حملت ہو یا انٹسٹائن کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں تو انٹسٹائن سے وہ چربی نکالنا وہ بھی, اور آپ چربی نکالیں گے تو اس جانب سے گندگی, وہ انٹسٹائن زخمی ہو گئے, گندگی نکل گئی. ارے بھائی اس کو پھر دھو لیجیے, اس کو پھر دھو لیجیے. یہ اللہ کریم نے انہیں ایک زبردست مصیبت میں پھنسا دیا تھا کہ آپ بھی بال کی کھال نکالتے ہیں, میں نے بھی آپ کی کھال نکالنی. یہود تھے بال کی کھال نکالنے والے, تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بھی آپ کی کھال کو ادھیڑنا ہے. صحیح, لیکن بخاری کی حدیث ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود, اللہ تعالیٰ یہود پہ لعنت نازل فرمائے, جس چیز کو اللہ حرام قرار دیتا وہ شیطانت کا حیلہ بنا دیتے. ساٹرڈے کی فشنگ کو حرام قرار دیا اور بطور ٹیسٹ اور ٹرائل کے بہت سارے فش آ جاتے ہیں مسبت, حتیٰ کہ پانی کا سطح وہ بالکل تھالی ہو جاتا, تو انہوں نے اس کے لیے ندیاں بنا دی اور وہاں پہ پول بنا دیا, تو ساٹرڈے کو پانی اسی میں چھوڑ کر وہاں فش لے آتے جی, اور پھر سنڈے کو فشنگ شروع کر دیتے کہ بھائی سیٹرڈے کو حرام ہے, سیٹرڈے کو ہم فشنگ نہیں کرتے, صرف پانی وہاں لے آتے ہیں, لو پول, یہ ہوتا ہے لو پول. اور اللہ کریم نے ان کے اوپر چربی حرام قرار دیا, چربی کو حرام قرار دیا, تو انہوں نے ان کو میلٹ کر کے اس کے تیل کو فروخت کرنا شروع کر دیا کہ چربی کھانا حرام ہے, اس کے پیسے کھانے کی کوئی ذکر نہیں. یہ لو پول کا مسئلہ, اور اسی لو پول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا غرق کروایا. ہم مسلمان بھی میرے خیال میں ہم ان سے پیچھے نہیں رہے, اپنے اعمال کو دیکھیں, ہم تو اس سے بھی ہیلو بہانوں میں آگے ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے. بظلم من الذین ہادو, یہود کی ظلم کی وجہ سے, حرمنا علیہم, حرام کر دیا ہم نے ان کے اوپر, طیبات, پاکیزہ چیزیں, حلت لہم, جو حلال کر دی گئی تھی ان کے لیے, وبصدہم عن سبیل اللہ, اور ان کے منع کرنے کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت سارا, واخذ مربا, اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے, وقدنہو عن, اور حال یہ کہ انہیں ان سے منع کیا گیا تھا لیکن سود کے لیے بھی وہ لو پول کا سہارا لے رہے تھے کہ جی ہاں وہ انڈیویجول جو انڈیویجول سے سود لیتا رہتا ہے. ہم نے میرا ایک رسالہ ہے اس میں, لیکن چاہتا ہوں کہ اسے کلیئر کر کے کہیں چودھری فاضل صاحب سے چھپوائیں. ہاں اچھا, تو اس میں میں نے وہاں قرضوں کے دو انواع ذکر کیے ہیں, عربی میں ایک کے لیے اصطلاح ہے القرض الاستہلاکی اور دوسرے کے لیے القرض الانتاجی. القرض الاستہلاکی اور القرض الانتاجی. القرض الاستہلاکی کا معنی یہ کہ آدمی اپنے کھانے پینے کے لیے کوئی قرضہ لے لے اور اس پہ سود ادا کرتا رہے, حرام ہے مکمل طور پر, حرام ہے مکمل طور پر. القرض الانتاجی کہ آپ کسی بزنس کے لیے قرضہ لے رہے ہیں اور اس پہ سود دے رہے ہیں, اس پہ سود. اور یہی وہ چیز ہے جو انگریزی والی تفسیر میں عبداللہ یوسف علی نے اس میں لکھ لیا. وہ بھی موڑی تو نہیں تھا, انگریزی دان آدمی تھا, تو اس نے والد کہا ہے کہ وہ چیز حرام نہیں ہوگی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس پر. القرض الانتاجی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض انتاجی اور قرض استہلاکی کا کوئی امتیاز باقی نہیں رکھا. فرمایا کل قرض جر نفعا, کل کا لفظ تو آپ جانتے ہیں عربی میں, ہاں سارا کل قرض, ہر قسم کا قرض, جر نفعا جو اپنے لیے کوئی نفع وہ پل کر دے, نفع اپنی طرف کھینچے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فہو ربان, وہ سود ہے اور وہ حرام ہے آپ کے لیے, وہ سود ہے. اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الربا وعن ریبت الربا, حضور نے فرمایا میرا امتی سود تو کیا کہے گا, جہاں سود کا ادنا شبہ ہو وہاں بھی نہیں پٹکے گا, وہاں اس شبہ کے قریب بھی نہیں جائے گا, وہ تو شبہ سے بھی بچتا رہے گا. کیونکہ سود یہ انسانیت کے خلاف دولت کے احساس پر ایک گمبھیر سازش ہے, اور شریعت اسلامیہ انسانیت کے خلاف دولت کو سازش بنانے کا موضوع نہیں بنایا جاتا. تو بھائی اس سازش کا آپ بیڑا غرق کروا دیں, ہم اس کے کل پرزے بن رہے ہیں. وَقَدْ نُهُوا عَنْ وَاكْلِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ وَاكْلِمْ, اور اس وجہ سے کہ وہ کھا رہے تھے اموال الناس لوگوں کے مال, بالباطل ناجائز طریقے سے, وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور تیار کر دیا ہے ہم نے کافروں کے لیے, منہم ان میں سے, عذاباً علیماً دردناک عذاب, لیکن الراسخون فی العلم, لیکن یہود میں سے اور آل کتاب میں سے وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں, جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا سلمان فارسی, یا کعب الاحبار, بہت بڑے علماء تھے تورات کی. لیکن الراسخون, اب جو یہودیوں کے سارے شیطانتیں آشکارا ہو گئی, ان تین علماء نے آشکارا کر دی, کیونکہ وہ تو یہودیت سے ہو کے آئے تھے, اور تورات بمائے انٹرپریٹیشن کے انہیں ازبر تھا کہ ایکچوئل کیا ہے اور ہم نے کون سی ڈنڈی ماری ہے, تو وہ ڈنڈی مارنے کا بھی انہیں پتا تھا. لیکن الراسخون فی العلم, لیکن وہ لوگ جو مضبوط ہیں علم میں, منہم ان اہل کتاب میں سے, والمؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں, یؤمنون وہ ایمان لا رہے ہیں, بما انزل الیک اس قرآن پر جو نازل ہو چکا ہے آپ کو, وما انزل من قبل کا اور اس پر جو نازل کر دیا گیا ہے, من قبل کا آپ میں سے, تو آپ سے پہلے, تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں سارے انبیاء اور سارے کتابوں پر, ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں سارے انبیاء اور سارے کے, اور اتباع کرتے ہیں قرآن اور محمد کی, بس یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اتباع کسی اور پیغمبر کے نہیں کر رہے, کیونکہ کسی اور پیغمبر کی شریعت ہمارے لیے شریعت نہیں ہے, کسی دوسری کتاب کی شریعت ہمارے لیے شریعت نہیں ہے, ہمارے لیے شریعت کیا ہے, اس قرآن سے ڈیڈیوس کریں گے. تو ہم ایمان لاتے ہیں سارے انبیاء اور سارے پیغمبروں پر, اور اتباع کرتے ہیں اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی, بس. وما انزل من قبل کا والمقیمین الصلاۃ, اور وہ جو قائم کر رہے ہیں نماز کو, والمؤتون الزکاۃ اور دے دیتے ہیں زکات کو, والمؤمنون باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, والیوم الاخر اور روز آخرت پر, اولئک یہی لوگ, سنوتیم اجرا عظیما جلدی دیں گے ہم ان کو اجر عظیم, الا اوحینا الیک, تو یہ جواب ہے آیت نمبر 153 کا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا تھا ریٹن بک ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ریٹن بک. تو اللہ کریم نے فرمایا وحی ہونی چاہیے. کیا؟ وحی ہونی چاہیے, اور وحی ضروری نہیں کہ وہ ریٹن شیپ میں ہو, وحی کبھی وربلی اور اورلی بھی آتی ہے. بہت سارے انبیاء کے پاس وہ وربلی اور اورلی آتا رہا, اور آپ اپرو کر رہے ہیں کہ وہ نبی تھے, صحیح ہے. تو جو پیمانہ آپ نے ان انبیاء کے لیے اٹھایا ہے, وہ پیمانہ محمد کے لیے بھی آپ اٹھائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسکرپچر مانگ رہے ہیں, انا اوحینا الیکا, تحقیق ہم نے وحی کر دی تھی، وحی کر دی ہے الے کا آپ کو، کما وحینا جس طرح وحی کر چکے ہیں ہم الہ نوح علیہ السلام کو، والنبیین اور انبیاء کو من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، وحینا اور وحی کر چکے تھے ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، والاسباط اور ان کے اولاد کو جو بہت سارے انبیاء تھے، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کو، وآتینا داؤد زبورا. اب ان انبیاء کی اکثریت نہ نوح کے پاس کتاب ہے، نہ اسماعیل کے پاس کتاب ہے، نہ اسحاق کے پاس کتاب ہے، نہ یعقوب کے پاس کتاب ہے، نہ ان کے اولاد کے پاس کتاب ہے، درمیان میں صرف عیسیٰ کو کتاب مل گئی تھی اور اس سے پہلے داؤد کو مل گئی تھی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ تو سلیمان کو بھی مان رہے ہیں، ایوب کو بھی مان رہے ہیں، یونس کو بھی مان رہے ہیں، اسحاق کو بھی مان رہے ہیں، یعقوب کو بھی مان رہے ہیں بغیر کتاب کے، تو محمد کو کیوں نہیں مان رہے بغیر رکھنے کتاب کے؟ وآتینا داؤد زبورا اور دے دیا تھا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، ورسولا قد قصصناهم علیک من قبل اور بہت سارے رسولوں کو ہم نے وحی دے دی تھی، قد قصصناهم علیک جن کا قصہ بیان کر دیا ہے ہم نے آپ کے اوپر اور میرے پیغمبر اس سے پہلے، ورسولا لن نقصصهم علیک اور بہت سارے ایسے پیغمبر جن کا قصہ ہم نہیں بیان کر پائے آپ کے اوپر، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اب اللہ کریم فرماتے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ان کا اساسی پیغمبر تھا، جو ان کا اساسی، اس کو دو قسم کی وحی آتی تھی، ایک ریٹن شیپ میں کتاب تورات، اور دوسرا جب وہ تورات طور پہ چلا جاتا تو اللہ کریم اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا، وربلی بھی اس کو وحی مل جاتی. تو کیا یہ یہود موسیٰ علیہ السلام کی اس وربل وحی سے انکار کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، پھر تو ان کا پیغمبر ڈیگریڈ ہوگا، پھر تو ان کا پیغمبر. تو اللہ کریم فرماتے ہیں عجیب بات ہے، ان کے پیغمبر سے اللہ بات کرے ہاں تو اس کو وحی مانتے ہیں اور وہ ان کے پیغمبر کی عزت کا ذریعہ ہے، لیکن محمد سے اللہ بات کرے تو اس کی پیغمبری کو نہیں مانتے. سر سے بات ذہن میں آ رہی آپ ذرا ٹوٹا کتاب کا اسکرپٹ چلا گیا دے دیا، لکھی لکھائی کتاب تھی، تینوں کی تینوں کتاب اور اس سے آگے 100 صحیفے، یہ سارے اسکرپٹ چلائے تھے، ریٹن شیپ میں آئے تھے. اچھا تو اب میں نے کیا تعبیر کر دیا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو قسم کی وحی ملتی تھی، ایک ریٹن شیپ میں تورات انہیں مل گیا، الواح پہ لکھا ہوا، کس پر لکھا ہوا؟ الواح پہ، تختوں پر لکھا ہوا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کریم بات کرتا تھا تو وہ آ کے وہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیتا اور وہ لوگ اس کو مان جاتے اور وہی چیز ہی اپنے پیغمبر کی عزت کا ذریعہ بناتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر سب سے بزرگ تر اس لیے کہ اللہ کریم اس کے ساتھ بات کرتا تھا، تو وہاں اس کے بات کو ڈینائی نہیں کر رہے، یہاں جبریل کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. عجیب بات ذہن میں آ گئی، کون یہ تعبیر کر سکتا ہے جس طرح میں نے کہہ دیا؟ ویسا کر دیں، اللہ کریم انہیں کس انداز سے جواب دے رہے ہیں؟ بدل جاتی ہے تو اس سے آپ انکار کرتے ہیں، تو آپ نے تو پہلے سے وربل وحی کو اپرو کر دیا ہے اپنے پیغمبر کے لیے. اور تبھی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قاعدہ فقہیہ لکھا ہے، من سعى فی نقض ما تم من جهته فسعیه مردود علیہ. یہ ایک لیگل میزر امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی جورسپروڈنس میں، کہ من سعى فی نقض ما تم من جهته، جو کام کسی کی وجہ سے تکمیل پا چکا ہو، جو کام کسی کی وجہ سے تکمیل پا چکا ہو، وہ کام اس کے خلاف کورٹ میں ایویڈنس ہے، اگر وہ اسے توڑنے کے در پہ ہے تو وہ اسے توڑ نہیں سکتا حتیٰ کہ لو پول کا سہارا لے لے. من صحافی نقض ما تم من جاتی ہی، تو آپ لوگ اسی چیز کو ایک بار اپرو کر چکے ہیں کہ وربل وحی آ رہی ہے، اور وربل وحی کیا آ رہی ہے؟ موسیٰ کا مقام آپ بنا رہے ہیں اس وربل وحی کی وجہ سے، کتاب کی وجہ سے نہیں. کس وجہ سے؟ اس وربل وحی کی وجہ سے کہ وہ موسیٰ کلیم تھے. کیا موسیٰ کیا تھے؟ تو ورب الوحی کو تو آپ اپرو کر چکے، تو محمد کی ورب الوحی کو کیوں اپرو نہیں کر رہے؟ عجیب بات ہے، وہاں ورب الوحی کو عزت کا ذریعہ بنا دیتے اور یہاں انکار کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. ببھی تفا اتراز کجا استاب کجا بھائی. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور بات کر دیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما، بات رسولن مبشرینا، بجوا دیا تھا ہم نے رسولوں کو مبشرینا، بشارت دینے والے، ومنذرینا اور ڈرانے والے، کس لیے؟ میں نے کس لیے بھجوائے؟ لِاللہ یکونا، تاکہ باقی نہ رہے للناس، انسانوں کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ پر حجت، کوئی ایکسکیوز بعد الرسل، پیغمبروں کے آنے کے بعد. پیغمبر نہ آتے تو لوگ کہہ رہے تھے یہ میں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، شہوات کی دنیا بڑی پڑی تھی اس لیے تو ہم بھٹک گئے. اگر کوئی سمجھانے والا آتا تو آپ دیکھتے تھے کہ ہم بایزید بستامی بن جاتے، صحیح، اور نظام الدین اولیاء بن جاتے، اور معین الدین اجمیری بن جاتے، اور امام ابو حنیفہ بن جاتے، اور امام شافعی بن جاتے. لیکن آپ کو کوئی بھجوایا نہیں جو ہمیں راستہ سے کہتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈیڑھ سارے بھجوا دیتا کہ آپ کا یہ ایکسکیوز تو ختم ہو جائے کہ کوئی آیا نہیں تھا، کوئی آیا نہیں تھا. دیکھیے سورہ ملک پر چلے جائیے، 29واں پارا شروع ہو جاتا ہے. سورہ ملک 29واں پارا لکھ لیا، آیت نمبر 6. وللذین کفروا بربہم، اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں اپنے پروردگار پر، عذاب جہنم ان کے لیے ہے، جہنم والی عذاب، وبئس المصیر، اور بڑی خراب جگہ ہے وہ. اذا القوا فیہا، جب ڈال دیے جائیں گے، پھینک دیا جائے گا ان کو، فیہا، اس دوزخ میں، سمعوا لہا شہیقاً، تو یہ سنیں گے اس دوزخ کے لیے شہیقاً، بڑی شدید قسم کی آواز، مکروہ قسم کی آواز، دوزخ کی آگ کی آواز بڑی مکروہ قسم کی. اور شہیق یہ لغت عربی میں گدھے کی آواز کو کہتے ہیں، اور آوازوں میں گدھے کی آواز بھی سب سے خبیث آواز ہوتی ہے. قرآن کریم سورہ لقمان کے اندر اللہ کریم نے ایسے انکر الاصوات کہہ دیا، وہ ان انکر الاصوات بصوت الحمیر، کہ سب سے منکر آواز جو کانوں کو بڑی بری لگتی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ گدھے کی ہے. تو شہیق یعنی مینس کہ مکروہ قسم کی آواز ہوگی وہاں جہنم کی آگ کی. وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ کھولتا رہے گا، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اور غصے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہوتا جائے گا. یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نقطہ پک کر دیا ہے کہ دوزخ والی جو آگ ہے وہ ذی شعور ہے حیوانوں کی طرح، ان کو غصہ، اس کو غصہ بھی آتا ہے. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا، جب پھینک دیا جائے گا اس دوزخ میں، فوجٌ، ایک گروہ، سألہم خزنتوا، تو پوچھ لیں گے اس گروہ سے خزنتوا، اس کے سپرنٹینڈنٹس، دوزخ کے اپنے سپرنٹینڈنٹس ہیں، دوزخ کے اپنے سپرنٹینڈنٹس ہیں، 19 ان کی تعداد ہے، 19. سورہ المدثر میں آ رہا ہے، آلہ 19، اس پہ میں نے 19 فرشتے مقرر کر دیے. خزنتوا الم یاتکم نذیر، آیا نہیں آیا تھا آپ لوگوں کے پاس ڈرانے والا؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالو، کہہ دیں گے، بلا، ہاں، قد جاءنا نذیر، آ گیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر، فکذبنا، ہم نے اس کی تکذیب کر دی کہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں. وقلنا، اور کہہ دیا، ما نزل اللہ من شے، اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں فرمائی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، آپ لوگ ویسے گمراہی میں اور جنون میں اور دیوانگی میں. پر ہم تو پیغمبر سے ہی بات کر رہے تھے. وقالو، اور وہ کہہ جائیں گے، لو کنا نسمعو، اگر ہم سنتے اس کی بات کو، او ناقلو، یا سمجھنے کی کوشش کرتے ان کی بات کی، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے آج دوزخیوں کے گروہ میں سے. فاعترفوا بذنبهم، اقرار کر جائیں گے وہ اپنے گناہ کی. فسوقا لاصحاب السعیر، تو دوزخیوں کے لیے لعنت ہی لعنت ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ایکسکیوز میں نے ختم کر دیا، حجت ختم کر دیا، وہاں آپ خود کہتے جائیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کہہ دیا تھا لیکن ہم بڑے جاہل لوگ تھے، یا ضدی بن گئے تھے. اور رسولن، پیغمبر، اپنے سبق پہ واپس، مبشرین، بشارت دینے والے، و منذرین، اور ڈرانے والے، ہم نے بھجوا دیے، لئلا یکونا، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں، حجت، کوئی ایکسکیوز، بعد الرسل، انبیاء کے بعد. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، عزیزن، قوت اور عزت والا، حکیمن، اور دانشمندی والا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اب یہ لوگ نہیں مانتے آپ کے قرآن کو اور آپ سے رٹن کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی وحی کون سی ان کی گواہی کی محتاج ہے؟ کہ اگر یہود نے ہاں کر دیا تو پھر آپ اللہ کے پیغمبر اور آپ کی کتاب اللہ کی کتاب، اگر انہوں نے ہاں نہیں کر دیا تو چلو آپ کا مقدمہ ہی خراب ہو گیا، نلیفائیڈ ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، میں خود گواہ ہوں، یہ میرا کلام ہے اور آپ میرے پیغمبر ہیں، بس مسئلہ ہی ختم. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تعالی یشہد وہ گواہی دیتا ہے بما اس وحی کا انزل الیک جو نازل کر دیا ہے آپ کو، انزلہ بعلمہ اللہ نے نازل کر دیا ہے اسے بعلمی معلومات کے ساتھ، بعلمی معلومات کے ساتھ والمل. اچھا تو ایک اللہ ہے تو اللہ تو یہاں آتا نہیں، یا ایک اللہ ہی گواہ ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاس بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف فرشتے ہیں، وہ سارے گواہ ہیں کہ محمد پیغمبر ہے، اس کا کتاب اللہ کی کتاب ہے. والملائکہ اور فرشتے یشہدون گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کریم نے فرمایا فرشتے بھی بلا نہ دیں. وکفا باللہ شہیدا، اللہ کے بعد کسی دوسرے گواہ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ. ان الذین تحقیق وہ لوگ کفروا جو کفر کر چکے ہیں، یہ یہود کو اب تخویف ہے، تخویف مین وارننگ ہے، ان کو ڈرا رہے ہیں. تحقیق وہ لوگ کفروا جو کفر کر چکے ہیں، وہ صدوا عن سبیل اللہ اور منع ہو رہے ہیں اور دوسروں کو منع کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے. قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، بڑی دور والی گمراہی میں چلے گئے ہیں، بہت دور چلے گئے، ایگزٹ نہیں مل رہا اب ان کو، ایگزٹ نہیں مل رہا، بہت دور چلے گئے، ایگزٹ کا ختم، بس وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں، وہاں دوزخ آ گئے اور کچھ نہیں، ایگزٹ ہے ہی نہیں. ان الذین تحقیق وہ لوگ کفروا جو کفر کر چکے ہیں، وہ ظلموا اور ظلم کر چکے ہیں، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیغفر لہم کے بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم طریقہ اور نہیں کہ دکھا دے انہیں کوئی راستہ ہدایت کا، ہاں نہیں کہ دکھا دے انہیں طریقا کوئی راستہ، کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھائے گا، ہاں ایک راستہ دکھائے گا، الا طریق جہنم، وہاں دوزخ والا ایگزٹ ہے فقط، دوسرا کوئی نہیں. الا طریق جہنم، مگر صرف جہنم والا راستہ، خالدین فیہ ابدا، ہمیشہ ہوں گے وہاں، ایور لاسٹنگ. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان. یا ایہا الناس، او لوگو، قد جاکم الرسول بالحق، تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس پیغمبر بالحق، حق یقیناً، من ربکم، آپ کے پروردگار کی جانب سے، فآمنوا، ایمان لائیے، خیر لکم، یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. وَإِن يَكْفُرُوا، ان تَكْفُرُوا، اگر آپ انکار کرتے ہیں، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو تحقیق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، تو آپ بھی یا آسمان میں ہیں اور یا زمین میں ہوں گے، تو آپ بھی میرے قبضہ قدرت میں ہیں، اٹھا کے دیوار پر پٹک کے سر پھاڑ دوں گا. یہ ہے وارننگ، یہ کیا ہے؟ وارننگ کہ آپ کوئی میری ملکیت سے باہر ہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علم رکھنے والا، حکیماً، حکمت رکھنے والا. یا آل الکتاب، او آل کتاب، لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کیجئے اپنے دین میں، غلو مین ایکسٹریمسٹ نہ بنے، لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کیجئے اپنے دین میں. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہیے اللہ کے بارے میں مگر جائز بات. اللہ کے بارے میں جب بات کہنا ہے تو کون سی؟ تو آپ ایسی ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں کہ کبھی تو آپ اللہ کو اتنا کنڈیم کر دیتے ہیں، اتنا کہ عزیر کو اس کا بیٹا بنا دیتے ہیں، یا عیسیٰ کو اس کا بیٹا بنا دیتے ہیں.